Een klomp met het NOS-journaal. Enkele tientallen Oekraïense vluchtelingen die in een opvangcentrum in Harskamp zitten, hebben geprotesteerd tegen de leefomstandigheden daar. Ze verblijven al ruim een jaar op de legerplaats in militaire barakken en vinden onder meer dat ze geen privacy hebben. Ook klagen ze over het eten, het onderwijs en de zorg. De gemeente Ede, die over de opvang gaat, zegt de klachten deels te herkennen. Er komen daarom keukens zodat de vluchtelingen zelf kunnen koken. In Soedan wordt al de hele dag zwaar gevochten tussen het leger en een paramilitaire strijdgroep. Op beelden op sociale media zijn straaljagers en explosies te zien in de hoofdstad Khartoum. De partijen spreken elkaar tegen over wie de macht heeft over het presidentieel paleis en een militaire basis in het noorden van het land. Een Soedanese organisatie van artsen meldt dat er 3 burgers zijn omgekomen bij de gevechten. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. De Nederlandse ambassade adviseert Nederlanders in het land om thuis te blijven. In Duitsland gaan vandaag de laatste 3 kerncentrales dicht. Dat zou vorig jaar al gebeuren, maar vanwege de energiecrisis door de oorlog in Oekraïne werd de sluiting uitgesteld. De bedoeling is dat alle 3 de kerncentrales tegen middernacht dicht zijn. De productie is de afgelopen jaren al teruggebracht, maar na vandaag wordt er helemaal geen energie meer opgewekt. Dan begint de sloop van de centrales. Dat gaat nog jaren duren. De meeste leden van JA21 staan achter voorstellen om de partij democratischer te maken, bleek vandaag bij een ledenvergadering in Amersfoort. 2 weken geleden verscheen een kritische brief waarin werd gevraagd om meer democratie binnen de partij. En die werd ook door veel prominente leden van JA21 ondertekend. Het weer. Vanavond valt verspreid over het land lichte regen of motregen. Morgen wisselen wolkenvelden en zon elkaar af en ontstaan er ook nog enkele buien. De dagen daarna is het vaak droog met zon en het wordt wat warmer. Dit was het NOS Journaal. Opgelet ondernemer, wil jij ook winst maken met minder energie? Je kunt vaak veel energie besparen. Een kans voor je kosten, het klimaat en het maakt ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. De overheid stimuleert dit met een praktische maatregelenlijst. En de plicht voor veel bedrijven en organisaties om energie te besparen en daarover te rapporteren. Weten wat jij moet doen? Kijk op rvo.nl/energiebesparingsplicht. Samen zetten we de knop om. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speel bewust. NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn. Met Henry Schut. Goedenavond, langs de lijn op de zaterdagavond met voetbalwedstrijden die hopelijk gewoon het einde halen. NAC Willem II van gisteravond in de eerste divisie werd gestaakt en binnenkort uitgespeeld zonder publiek. Zo bepaalde de KNVB vandaag. Zometeen horen we onder meer Jan Bluijsen van de KNVB over de gebeurtenissen van gisteren en de gevolgen ervan. Het voetbal van vanavond begint in Waalwijk met RKC tegen degradatiekandidaat. Het klinkt nog steeds gek. FC Groningen, Jan-Vincent van Zuiden. Maar dat is wel echt zo. Ze moeten 8 punten minstens goed maken om in ieder geval op die promotie-degradatieplek te komen. Ja, alle statistieken wijzen in het nadeel van FC Groningen. Maar ze zijn deze wedstrijd wel wat beter begonnen dan RKC. 2 kansjes gezien. Nu een vrije trap van Soeslof in de muur. Maar het staat nog altijd 0-0. En zometeen om 9 uur is er Sparta-Heerenveen. Dat is de nummer 6 tegen de nummer 8. Voetballen ook in Engeland. Om 6:30 is begonnen het duel tussen kampioenskandidaat Manchester City en Leicester. Ragnar Niemeyer. 33 minuten oud, Henry. Het staat al 3-0. Dat staat het ook wel eventjes. Na 25 minuten stond het dat al. 2 keer Haaland, 1 keer Stones met de openingsgoal. Een van die goals van Haaland was een penalty. Als je ooit een kat-en-muisspel wil zien, moet je Manchester City tegen Leicester kijken. Net van Aalsmeer en Lions, Richard van der Made. Ja, 1 ding kan ik wel met zekerheid stellen. Deze handbalwedstrijd zal worden uitgespeeld. Geen rare fratsen op de tribunes bij het handbal. Het is altijd spannend en het is altijd beladen bij Lions tegen Aalsmeer in de Bloemhof in Noord-Holland. Want Aalsmeer speelt thuis een mooi begin van deze wedstrijd. Bijna 7 minuten gespeeld en het is de thuisploeg Aalsmeer. Zij leiden 5-4. Over een uurtje is er ook live volleybal. We praten na over de toestelfinales van de EK-turnen en over de grote korfbalfinale. En aan de vooravond van de Amstel Gold Race is Gio Lippen wapens op de Kouwberg in Valkenburg om ons op te warmen voor de grote wedstrijd van morgen. Hij praat onder andere met organisator Leo van Vliet en bondscoach Koos Moerenhout. Tot 11 uur vanavond langs de lijn. We hebben het vandaag en gisteravond allemaal meegekregen. Ondanks de verscherpte maatregelen van de KNVB ging het gisteravond bij de eerste divisiewedstrijd bij NAC tegen Willem II opnieuw mis met zichzelf noemende supporters. De Brabantse derby werd gestaakt nadat er vanaf de tribune voor de tweede keer voorwerpen op het veld werden gegooid. Vandaag werd bekend dat de wedstrijd wordt uitgespeeld zonder publiek. De KNVB zoekt nog naar een datum. Jan Bluijsen, manager competitiezaken bij de KNVB, heeft met verbazing gekeken naar de gebeurtenissen in het stadion gisteren. Hij vindt het goed dat de wedstrijd werd gestaakt en is blij met de manier waarop er is gehandeld. Nou ja, zeker. Ik moet zeggen, ik heb eigenlijk wel een beetje met ongeloof naar deze wedstrijd zitten kijken. Iedereen wist inderdaad, zoals je zegt, van vorige week hebben we verscherpte maatregelen aangekondigd als het gaat om het gooien van voorwerpen op het veld. En het is zelfs ook nog omgeroepen nadat de eerste keer de spelers naar binnen zijn gegaan in het stadion, dat bij een volgende keer de wedstrijd definitief gestaakt zou worden. Ja, en dan vind ik het ongelooflijk dat er alsnog spullen op het veld komen. Alsof het publiek het nog steeds niet snapt eigenlijk. Nou, het is ongelooflijk. Dus de communicatie is heel helder. Het veld is heilig. De mensen die daarop werken, of het nou om de spelers, scheidsrechters, trainers, maar ook cameramensen zijn, die moeten gewoon veilig hun werk kunnen doen. Dat moeten we hun kunnen waarborgen. En als dat niet kan, dan gaat de wedstrijd niet meer door. Ja, de vraag is nu natuurlijk hoe dit verder gaat. Jullie hebben deze norm min of meer gesteld. Maar het feit dat je toch kunt interpreteren, dat maakt het misschien ook wel weer ingewikkeld, of niet? Nou, eigenlijk voor ons is het eigenlijk helemaal niet onduidelijk. Als er twee keer spullen op het veld komen, dan wordt de wedstrijd gestaakt. Als er een speler wordt aangevallen op het veld, dan wordt de wedstrijd gestaakt. En simpelweg als er een speler geraakt wordt, ja, dan wordt de wedstrijd ook gestaakt. En zo simpel is het. Zitten we nog met het gegeven dat zeg maar supporters misschien, ik noem maar wat, een club staat achter. En dat je op die manier bewust de boel kunt saboteren. Hè, om het als het ware in je voordeel te draaien. Daar moet de KNVB ook nog weer rekening mee houden, lijkt me. Nou ja, daarom zullen we ook te alle tijden waar mogelijk de wedstrijden uitspelen. Zodat dus de supporters geen invloed hebben op de uitslag. Maar ook al wordt het zeg maar bewust gedaan om een wedstrijd stil te krijgen. Die wedstrijd wordt hoe dan ook stilgelegd. En doordat we ook afkondigen dat er eigenlijk altijd de wedstrijd wordt uitgespeeld, ja, is er ook geen invloed van de wedstrijd door het gooien van voorwerpen. Zei Jan Bluijsen van de KNVB tegen verslaggever Martin Vriesema. Paul de Pla, de burgemeester van Breda, was aanwezig in het stadion en baalt ook van de gebeurtenissen. Ook hij vindt het goed dat de wedstrijd niet is uitgespeeld. Er is aan alle kanten gewaarschuwd en iedere voetbalsupporter wist wat de nieuwe regels waren van de KNVB. En die regels zijn nu toegepast en het is ook heel goed dat ze zijn toegepast. Want mensen moeten beseffen dat het wanstaltig gedrag wat je op die tribune zag, dat dat niet zonder consequenties is. En daar zijn dan de mensen de dupe van. NAC is daarvan de dupe. En al die goedwillende supporters die op, laat ik zeggen, uitkeken naar een echt voetbalfeest. En dat voetbalfeest is verknald door deze, ja, zeggen in alle eerlijkheid, deze hooligans. Wat dacht u toen het uiteindelijk gebeurde, dat het werd toegepast, dat de wedstrijd, ja, werd gestopt? Ontzettend balen, want iedereen keek uit naar een voetbalfeest. Iedereen keek uit naar die wedstrijd, wat eigenlijk heel erg bijzondere wedstrijd is hier in Breda. Wat echt een feest zou moeten zijn. Maar vanaf het begin af aan al ontsierd door vuurwerk, daarna het vuurwerk op het veld en na de bekers. En dan weet je, dit kan niet anders, dit moet stoppen. Want als we wel regels afspreken en niet naleven, ja, dan zijn de hooligans nog steeds de baas en hebben ze lak aan al die goedwillende supporters en aan het voetbal. En dat moeten we niet laten gebeuren. Daarom vond ik het heel goed dat de KNVB dit besluit heeft genomen. Want de regels moeten worden gehandhaafd en supporters moeten zien dat het niet naleven van de regels, het lak hebben aan de veiligheid van andere supporters, dat dat niet zonder consequenties is. En dat je daarmee je eigen club enorm dupeert. Wat hoopt u dan dat er gebeurt op die tribune? Dat mensen elkaar aanspreken. En dat mensen beseffen dat het gedrag wat ze gisteren hebben laten zien de consequentie heeft dat de wedstrijd wordt gestaakt. En als je staat voor je club, moet je dit dus niet laten gebeuren. En ik hoop ook dat de mensen, want ze zijn in beeld, mensen die zich gisteren hebben misdragen tot runen, dat ze zich gewoon melden. Laat zien dat je lef hebt om je te melden. Laat zien dat je, als je zo'n groot jongen bent geweest om het vuurwerk te gooien en met ondanks alle waarschuwingen met flessen of met bekers te gooien, meld je dan. Want dan kun je namelijk ervoor zorgen en voorkomen wellicht dat er grotere maatregelen richting de club moeten worden genomen. Maar moeten supporters dan onderling de orde gaan handhaven? Nee, daar heb je de handhaving voor. Maar wel duidelijk is dat mensen zien dat ze er niet mee wegkomen. En ik ben heel erg blij dat de KNVB nu heeft laten zien dat de regels die zijn afgesproken worden nageleefd. En dat het niet is, we doen het nog een keer waarschuwen. Nee, het gebeurt ook. Nee, we waarschuwen nog een keer. Nee, dit zijn de regels. En de supporters weten dus, als er iemand naast je zit die zich weer misdraagt, dan kan dat consequenties hebben. En dan kun je als club worden gedupeerd, kun je als supporter worden gedupeerd. En hopelijk kunnen we dan met elkaar voor zorgen dat die mensen die zich elke keer weer denken te kunnen misdragen, die zich buiten de regels stellen, dat die worden gecorrigeerd door ons allemaal. Want alleen als we met elkaar en naast elkaar staan, kan het lukken om dit gedrag te stoppen. Zei Paul de Pla, de burgemeester van Breda, tegen verslaggever Matthijs van de Wiel. We gaan lekker voetballen. RKC Groningen, Jan Vincent. Het is nog lekker rustig op de tribunes. Althans, er wordt gewoon gezongen en gejuicht zoals het hoort. En geen gekke dingen. Er is ook nog niet heel veel gebeurd bij RKC Groningen. Na 24 minuten nog 0-0. Twee kansen voor Groningen. Peppi en Iran Doest die waren er dichtbij. En aan de andere kant de Clement namens RKC. Die schoot in kansrijke positie in de korte hoek net naast. En zo is het een gelijkopgaande wedstrijd. Waarbij vooral FC Groningen de punten echt keihard nodig heeft. In die strijd tegen degradatie. Groningen dat nu ook aanvalt met Moussampa. De linksback die vervangt de geblesseerd geraakte Jetro Willems. Die geeft hem aan Soeslof van afstand. Goed geschoten, maar gepakt door Etienne Vaassen. Die moest ook al in actie komen bij het schot van Iran Doest eerder in de wedstrijd. Toen redde hij met zijn voeten. Nu pakt hij het schot van Soeslof klem vast. Dat is toch al de derde doelpoging van Groningen in de eerste 25 minuten. Ik sprak vooraf even met de assistenttrainer Alfons Arts van FC Groningen. Die zei, ja, we gaan het toch iets behoudender doen dan we voorheen hebben gedaan. Want dat heeft ons niks opgeleverd om veel en hoog druk te zetten. En aanvallend te voetballen. Daar krijgen we niet heel veel punten mee. We gaan het iets behoudender doen tegen RKC. Dat blijkt tot nu toe. Maar nu is er wel een gevaarlijke aanval van RKC met Mats Seuntjes. Seuntjes legt hem af en dan gaat hij 1-0 voor... Nee, hij mist hem. Hoe is het mogelijk voor een leeg doel? Ja, ik hoor jou zeggen, hè? Ik heb hetzelfde. Jozefzoon is het. Die heeft hem voor het intikken. Ik denk, hij doet het, want hij staat helemaal vrij. Er is geen speler in de buurt. Maar ik ga eens even in de herhaling kijken hoe hij hem in hemelsnaam naast heeft gekregen. Het is een prachtige aanval van RKC. Dat dient gezegd te worden. Seuntjes houdt het overzicht. Zet Jozefzoon vrij. Ja, hij vergeet hem gewoon binnen te lopen. Hij stuit net even op die bal of zo. Of, ja, hij krijgt hem op zijn hak. Hele gekke actie van Jozefzoon. Ja, ik zeg, daar gaat hij 1-0. Maar ja, Jozef Oosting kan het ook niet geloven. Want hoe is het mogelijk? Dit is echt eentje die je vanavond in de herhaling nog een keer terug wil zien. Om te geloven dat hij echt gemist is. Terwijl FC Groningen nu weer in de aanval gaat met Iran Doest. Maar die vergeet de bal aan te nemen en dan gaat hij over de zijlijn. En kan RKC uitverdedigen. Tjonge, wat een moment zeg. Maar het blijft dus 0-0. Oh, foutje van RKC achterin. Nog even kijken. Iran Doest krijgt hij hem bij Peppi. Iran Doest krijgt nog een herkansing. Krijgt hij de bal uiteindelijk nog een keer voor. Zo loopt de aanval door. Is het Soeslof? Die kan goed schieten van afstand. Doet dat. Bal wordt gekraakt. En dan kan RKC er wel uitkomen. Even een fijne fase. In op- en neergaande wedstrijd tussen RKC en Groningen. Kansen over en weer. Maar gescoord is er nog niet. 0-0. Nee, kijk, die missen vooral even terug als je in de gelegenheid bent. Want dat zie je op zaterdagochtend ergens bij de derde klasse onderbond, maar niet in de eredivisie. Of toch eigenlijk wel dus. Het handbal, Aalsmeer tegen de Lions, Richard. Ook een fijne fase in een hele snelle eerste helft. 8-8 is de tussenstand. Gaat dus gelijk op halverwege de eerste helft. Met een iets beter, dreigender Aalsmeer. Dat veel initiatief heeft. Maar vanuit de omschakeling veel goals ook al gemaakt door de Limburgers Lions. Dus de twee beste ploegen van Nederland tegenover elkaar. In de Bloemhof in Aalsmeer. Waar het gezellig druk is. Al jaren zijn dit eigenlijk de twee beste ploegen. Maar in de finales om de landstitel. Die worden altijd eind mei, begin juni afgewerkt. Is Aalsmeer al een aantal jaren de sterkste. 4 titels inmiddels op rij. 2018, 19, 21 en 22. In 2020 werd er niet gespeeld vanwege het coronatijdperk natuurlijk. Terwijl nu Lions de aanval zoekt richting de verdediging van Aalsmeer gaat met Its Euzen. En Lions wil dus heel graag weer eens kampioen worden van Nederland. Dat lukte wel tussen 2014 en 2016 met 3 titels op rij. Daar gaat Ivo Steins, dat is de oudere broer van Luc Steins. De beste handballer die we hebben in Nederland. Speelt in absolute top bij Paris Saint-Germain. De spelverdeler ook van het Nederlands team. En zijn broer op middenopbouw, tegenwoordig ook spelverdeler, is de gangmaker, de architect van Lions. Dat er weer vandoor gaat in de snelle omschakeling. En het is Rob Smeits, de rechterhoekspeler, die een goal maakt. En zo toch wel een verrassende tussenstand halverwege de eerste helft. 10-8 in de handbal NL League. Waar we inmiddels in de vierde speelronde zijn aanbeland. Slotfase eerste helft tussen Manchester City en Leicester City. Ja, hij heeft Haaland, Ragnar er alweer twee in liggen. Ben je nog wel eens verrast als je hem ziet? Nou, ik vind het niet zo prettig om naar te kijken, maar hij maakt wel heel veel doelpunten. Ik weet niet of je dat bedoelde, maar 32 goals, 3-0 in de laatste tellen van de eerste helft tegen Leicester City. De kampioenen van 2016, die heel af en toe een klein beetje mee mag doen in het eerste half uur. 80% balbezit voor de ploeg die nummer 2 staat. Hier komt de eerste gele kaart van de wedstrijd op slag van rust. En die kaart gaat naar Bernardo Silva, notabene. Dat is een speler van Manchester City, Madison aangetikt. Ja, het zijn allemaal internationals bij Leicester. Maar die ploeg staat 19e. Dat is een plek waarop je degradeert aan het einde van het seizoen. Inclusief vandaag spelen ze er nog 8 bij Leicester. Ze dachten dat ze in de subtop mee konden. Ja, je kunt er veel over zeggen. Maar City is veel te sterk. 34 goals in 1 seizoen is het record van Ashley Cole. Newcastle, Manchester United en Alan Shearer. Blackburn Rovers, Newcastle natuurlijk, Southampton. De ploegen waar hij voor speelde. En ja, dat getal gaat eraan. Dat gaat hij breken. De striking Viking, zoals ze hem in Engeland noemen. Ja, daar zijn ze goed in, hè, in dat soort bijnamen. Als de bal wat op de helft is van Manchester City. Dewsbury Hall, vorige week geschorst. Een van de beste spelers. Wout Vaas, ex-Excelsior inderdaad. En Heerenveen, daar viel die niemand op. Maar ze betaalden meer dan 15 miljoen voor hem bij Leicester City. Aan een Franse club aan het begin van dit seizoen. Om hem naar Leicester te halen. Belgisch international nog altijd. Want dat is hij wel. Geeft een diepe bal. En hij kreeg ook het enige moment wat er geweest is. We zitten in de extra tijd. Die duurt trouwens 2 minuten. Een minuutje nog te spelen. Maar 1 vrije trap. En hij van ver afgeslagen bal schoot hem een paar meter over het doel van Ederson Moraes. Doelman van Manchester City. 29 wedstrijden gespeeld. 67 punten. 6 punten achter Arsenal. Dat speelt pas morgen. En dat heeft 1 wedstrijd meer gespeeld. 30-73, 29-67. Dat zijn de cijfers. En die laatste zijn dus van City. Waar Ake op de bank zit. Ja, het is een druk programma. Dat de elftal van Pep Guardiola moet afwerken. Gewonnen in de kwartfinale van de Champions League. Met Ake tegen Bayern. 3-0. Die wedstrijd wordt aanstaande woensdag nog een keer gespeeld. Maar dan in Duitsland, voor zover dat nog zin heeft, dan zal Ake waarschijnlijk wel weer gaan spelen. De Bruyne op het middenveld gaf zijn 100ste assist trouwens bij de goal. De laatste van Haaland. Aan de linkerkant De Bruyne draait hem nog eens in. Suyuncu, Turks International. Dat is de 2e keer dit seizoen. Vanaf het begin dramatische start voor Dean Smith. De nieuwe manager van Leicester City. Halve finale Conference League nog vorig jaar met Brendan Rodgers aan het roer. Want Haaland is veel te sterk. Hij maakte er 2. En ja, tegenwoordig middenvelder John Stones, oud-verdediger. Hij mocht het openingsdoelpunt maken. En ja, het pedaal zit wat minder op het metaal. Want als het ja, vol was ingedrukt, dan had het 5-0 gestaan. Het is bij rust dus 3-0. I'll be there for you. En de rest van de tekst gaat er dan over of je je dag niet hebt, of je week of je jaar niet. Ja, Jan Vincent, ik weet niet of jij nog zit bij te komen van die mixen van zojuist van Jozefzoon. Maar je zit eigenlijk naar een wedstrijd te kijken, die zal de wereld overgaan, denk ik. Dat denk ik ook wel, ja. In mijn commentaar, ik zei het al, daar gaat hij de 1-0 voor RKC. Je kan niet geloven dat hij hem op zijn hak krijgt. Hoe krijgt hij het voor elkaar? Je kan het ook niet expres doen. Nee, precies. Hij loopt voorbij. De bal krijgt hem dan op zijn hak. Hij stuit ook niet echt op. Nee, heel gek moment dat Jozefzoon die bal niet binnen wist te werken. En daardoor staat het na 35 minuten nog 0-0 bij RKC Groningen. RKC neemt het heft in handen. Nu weer een goede opening. Daar is hij weer, Jozefzoon. Nu moet hij een goede voorzet gaan geven. Dat doet hij richting Kramer. Althans, dat is de bedoeling. Maar een van de verdedigers van FC Groningen zit ertussen. En kan die bal eruit halen. Maar al heel snel is Groningen de bal weer kwijt. Vangt RKC hem op het middenveld. Ja, het begin de eerste 10, 15 minuten waren voor Groningen. Toen had RKC moeite om op gang te komen. Maar daarna heeft RKC wel het beste van het spel in eigen huis. RKC dat dus negende staat. 3 punten achter op Heerenveen. Dat later vanavond nog speelt tegen Sparta. Maar RKC hoopt natuurlijk mee te gaan doen om de play-offs om Europees voetbal. En daarmee Jozef Oosting een prachtig einde te geven van zijn periode in Waalwijk. Want Oosting, zo werd deze week bekend, gaat naar FC Twente. Dus daar de nieuwe trainer. En die stap wordt hem door iedereen binnen RKC zeker gegund. Gezien de prestaties van dit seizoen, ook vorig seizoen natuurlijk, maar dit seizoen zeker. Want ze doen het uitstekend met beperkte middelen. En daar is Jozef Oosting, de architect van nu. Een aanval van FC Groningen over de rechterkant met Dankerlui. Recht hem goed voor richting Peppi, maar Vernon Anita ervaren als hij is. De middenvelder zit er net tussen voordat Peppi, die al dacht eruit halen, die uithaal echt daadwerkelijk kon doen. Dus is het nu een ingooi. Dat is het niet meer wat er overblijft voor die kans van FC Groningen. Voor Dankerlui staat klaar. Iran Doest wil hem wel hebben. Peppi ook wel. Maar hij gaat uiteindelijk achteruit naar Soeslof. Die wordt fel op de huid gezeten door Anita. En dus moet Soeslof nog verder achteruit naar Balker. Ja, en FC Groningen, dat heeft het dus ontzettend moeilijk. Als je kijkt naar de statistieken, het is echt dramatisch. Van de laatste 17 wedstrijden werd er maar eentje gewonnen. Dat was thuis tegen Excelsior 3-0. Op dat moment, toen die overwinning kwam, dachten ze, nou hè, we kunnen weer een beetje naar boven kijken. Maar ja, 5 keer op rij, daarna verliezen. En je staat waar je staat, 1 na laatste. Met een op het oog kansloze laatste 6 wedstrijden. Maar ze proberen het wel. Nu Dankerlui die veel tempo maakt, achter de bal aangaat. Maar Adewoye, centrale verdediger van RKC, die speelt hem terug op fase. Die speelt dan met de lange bal richting Kramer. Die komt uit buitenspelpositie teruglopen. Dus laat hij hem lopen, die bal. En kan FC Groningen hem oppakken. Ja, Groningen in Waalwijk moet hier dan de ommekeer komen. Nou, dat is ook lastig voor Groningen de laatste jaren. Want van de laatste 15 keer dat Groningen hier speelde, wonnen ze er maar eentje. Dat was in 2006, al heel lang geleden. Dus zo makkelijk wint Groningen hier niet. Zoals Groningen sowieso niet makkelijk wint momenteel. Nu een bal op Metta. Begonnen als linksback dit seizoen, maar nu als een verkapte linksbuiten staat. Maar hij kan die bal niet binnenhouden. Schiet over de achterlijn en betekent dat Etienne Fase een doeltrap mag gaan nemen na 37 minuten. Bij RKC Groningen kansen, ja, een enorme kans voor Jozefzoon. Maar die gingen niet in en dus staat het nog 0-0. Het is de handbal NL League en een echte topper, Aalsmeer tegen Lions. Hoe verhouden ze zich vanavond tot elkaar, Richard? Ja, het gaat gelijk op weer, zoals zo vaak, Henry. Hoewel nu op dit moment wel een klein gaatje voor het eerst in de wedstrijd geslagen door Lions. In de Bloemhof in Aalsmeer. 13-10, dat is de voorsprong voor de Limburgers met nog ruim 8 minuten op de klok. En een sfeervolle hal waar het bijna helemaal vol zit. De aanval nu met Van Dijk op middenopbouw bij Aalsmeer. Een lange speler, 2 meter. Dan Hartog wordt in stelling gebracht, gaat omhoog. Schiet over de dekking en geen kans voor Jens Dijkstra. Die zit er dus in. 11-13, dan een snelle tegenaanval met Ivo Steins. Bal op de lat. Ja, spektakel toch weer genoeg hoor. Ook al in de eerste helft in deze wedstrijd. NL League inderdaad. Beide ploegen zijn teruggekomen uit de Bene League. Daar begint het seizoen dan mee met de beste Belgische clubs en de beste van Nederland. Uiteindelijk gewonnen door Bocholt, zoals zo vaak, in een finale met Lions. En nu dus terug in de eigen competitie, tegenwoordig de NL League. En dan moet dat uiteindelijk uitmonden in de best of three. Eind mei gaat dat beginnen. De laatste jaren was dat dus continu een titanengevecht tussen Lions en Aalsmeer. Continu gewonnen door de ploeg van Bert Bauer. Die vorige week bekend maakte. Dat is toch wel een bekende naam in het handbal. Bert Bauer, oud-bondscoach van de Nederlandse handbalvrouwen ook. Dat hij ermee stopt. Is inmiddels 71 jaar. Hij vindt het mooi geweest. Heeft veel goed werk geleverd hier bij Aalsmeer. Ook bij de jeugdopleiding. En hij geeft het stokje nu over aan zijn assistent Wai Wong. Zoals dat dan hoort na een aantal jaren. 7,5 minuut nog op de klok. 11 voor de thuisploeg Aalsmeer en 13 voor Lions. Een toer wie een kunstwerk. Mark Voortman is aangeschoven. Mark, goedenavond. Jij houdt ons vanavond op de hoogte van het buitenlands voetbal. Waar gaan we beginnen? Nou, laten we in Duitsland beginnen. Want daar is een spannende titelstrijd gaande tussen Bayern München en Dortmund al een tijdje. Nou, kwamen beide in actie vandaag. Bayern die had op papier niet zo'n moeilijke tegenstander. Namelijk de nummer 14, Hoffenheim. Maar ja, Bayern die leed natuurlijk die pijnlijke nederlaag in de Champions League tegen City deze week. 3-0. Na afloop had je dat opstootje tussen Mané en Sané. Ja, sowieso loopt het nog niet echt onder die nieuwe trainer, Thomas Tuchel. Aan de andere kant, Hoffenheim thuis, ja, die moet je natuurlijk gewoon winnen. Het begon ook nog prima voor Bayern. De 1-0 van Pavard in de 17e minuut. Maar Bayern pakte vervolgens niet door. Het speelde moeizaam. 71ste minuut maakte Kramaric gelijk voor Hoffenheim. En daar bleef het bij. 1-1, puntenverlies dus weer voor Bayern. Weer een tegenvaller onder Thomas Tuchel. Slechts 2 zegens in zijn eerste 5 duels. En dan is dus de vraag, kan Borussia Dortmund daarvan profiteren? Ja, daar leek het aanvankelijk wel op. Aan de hand van de man in vorm kwam Dortmund met 2-0 voor. Dan heb ik het over Donjel Malen, de Nederlander. Gaf in de wedstrijd tegen nummer 16 Stuttgart de assist op de 1-0 van Haller. Maakte vervolgens zelf de tweede. Jawohl! Malen jubelt! Stuttgart schiebt Frust 2-1 Dortmund. En dat was ganz schön clever rausgespielt. Van der linken Seite die Ecke. En dan kriegt Stuttgart den Ball nicht richtig geklärt. Malen versucht's mal aus der Distanz. 17 Meter Torentfernung, trocken rechts und ein flach rein. Keine Chance für Bretlo. 2-0 hier in Dortmund. Ja, 2-0 in Dortmund. Een corner die Stuttgart niet wegkrijgt. Malen schiet hard raak. Het is nu zijn 4e goal en 2 assists in zijn laatste 5 Bundesliga-duels. Hij is lekker bezig daar. Het zag er ook goed uit voor Dortmund dus. Helemaal toen even later Stuttgart een rode kaart kreeg. Maar de wedstrijd, ja, die kende vooral een heel spectaculair laatste kwartier. Stuttgart die maakte eerst de aansluitingstreffer. Even later ook de gelijkmaker. Nou, in de 93ste minuut kwam Dortmund op 3-2. Leek het toch nog te gaan winnen. Maar dan in de 97ste minuut. Wagnermann op de rechterzijde op Höhe strafraam. Springt de bal nummer 1. Silas, glücklicherweise aan mijn Silas schießt. Tor! 3-3! 3-3! Ik werd bekloppt! Ik raste aus! Terzic kan het niet fassen! Höhe kan het niet fassen! De reporter kan het niet fassen! 6e minuut der Nachspielzeit. Sogar die 7e. De Kessel kocht, de Kessel bebt. De BVB fassungslos. Ja, hij zat erin. Hij zat er zeker in. Fassungslos waren ze bij Dortmund. Oftewel helemaal verbouwereerd. Voorzet van rechts. Koulibaly, de Dortmund-verdediger, schiet over de bal heen. En dan is het Silas die het buitenkantje benut. 3-3. Ja, dus ook puntenverlies voor Dortmund. Wat betekent het voor de stand? Ja, die blijft open. De voorsprong van Bayern was 2 punten. Dat blijft het. Nog 6 duels te gaan. Ja, het is nog alles behalve beslist. Bayern speelt nog tegen Leipzig, de nummer 3. Maar goed, ze kunnen dus ook van staartploegen verliezen. Belooft nog heel spannend te worden in Duitsland. Dankjewel, Mark. En tot straks weer. RKC tegen Groningen. Inmiddels is het de slotfase van de eerste helft. Heb je al iets gezien, Jan-Vincent, wat wijst op de Houdini-act van FC Groningen? Nee, nog niet. Nu de eerste gele kaart van de wedstrijd voor Chalous, Tsjechische centrale verdediger. Over een harde actie zet hij in op de enkels of de kuit van Michiel Kramer. Die kermend van de pijn naar de grond gaat. Uiteindelijk wel weer opkrabbelt en gewoon weer verder loopt alsof er niks aan de hand is. Wel de eerste gele kaart van de wedstrijd dus voor Chalous. En de vrije trap voor RKC. Ja, kijk, de enige man van FC Groningen die ze dit seizoen erin zou kunnen houden, dat is toch die spits, Ricardo Pepi. Met 10 doelpunten is hij de clubtopscorer. Hij ontpopt zich tot een smaakmaker voor de Groningers in dit hele moeizame seizoen. Maar nog weinig gezien in deze wedstrijd. 1 kansje voor hem. Die bal schoot hij naast. Hij was eerder dit seizoen wel 2 keer trefzeker in de thuiswedstrijd tegen RKC. Maar dat leverde Groningen uiteindelijk 0 punten op. Want de RKC won met 3-2. Dus ja, zijn doelpunten, ze zijn wel wat waard, maar ook niet altijd alles waard. Alleen ja, nu vanavond zou het echt goud waard kunnen zijn. Bij die 0-0 stand, 3 minuten of 2 minuten is het nog tot aan de rust. FC Groningen dat het dus wat behoudender doet. Ook weinig weggeeft. Ja, die hele grote kans voor Josefsson. Maar verder nog weinig weggegeven door FC Groningen. Zelf ook niet heel veel gecreëerd. Maar nu het balbezit achterin is bij Balker. Speelt hem in de voeten van Chalous. Die gaat op avontuur. Steekt de middenlijn over met een dribbel. Dan speelt hij naar de rechtsback. Dat is Dankerlui. Ja, die kan daar niet vooruit. Hij gaat weer achteruit naar Chalous. Terug naar Dankerlui. Zo combineert Groningen in de laatste minuut voor rust. Soeslof nu met de lange bal. Een beetje opportunistisch richting Mette. Maar wordt niet gevonden. Dan kan er een omschakelmoment komen namens RKC. Goed gedaan door Kramer op Oukili. De ruimte aan de rechterkant ligt daar bij Josefsson. Oukili ziet dat, maar hij krijgt de bal daar niet. Uiteindelijk moet hij de bal heroveren. Lukt hem niet. En dus kan FC Groningen nog een keer komen in de laatste minuut van de eerste helft. Waar Johan Hoven, de Noorse middenvelder, staat. Die een goede indruk maakt sinds de winterstop. Maar ook het verschil niet echt kan maken bij FC Groningen. Nu de bal terug op de eigen helft. Wederom bij Balker. Radinho Balker terug naar Chalous. Ik denk niet dat er heel veel bij zal komen in de eerste helft. Want het spel heeft nauwelijks stilgelegen. Geen blessures gezien. Het is een sportieve wedstrijd verder. Buiten die ene gele kaart. Die ene actie van Chalous om. En de 45 minuten zitten er nog niet eens helemaal op. En Sander van der Eijk die fluit al voor de laatste keer. Boegeroep vanuit de tribunes. Zij hadden zich meer verwacht. De supporters van RKC van deze wedstrijd. Maar voorlopig ja, nog geen doelpunten. 0-0 bij RKC Groningen. Eerste helft ook nog tussen Alsmeer en de Lions. Richard. 14-14, 4 minuutjes en een klein beetje. Het is een wedstrijd in een hoog tempo. En beide ploegen stonden dit seizoen ook al natuurlijk in de Benelux. Ook in de beker veel vaker tegenover elkaar. Ook nog in de halve finales van de Benelux. En het was op één wedstrijd na continu Lions dat won. Nu een onderhandschot. Prachtig, laag weggelegd door Jasper Adams. Bezig aan zijn afscheidstournee op de Nederlandse handbalvelden. Geen kans voor Verbij, de keeper van Aalsmeer. Eén keer won Aalsmeer dit seizoen pas van Lions. Het heeft het ook vanavond weer moeilijk in de eigen hal. Want de tussenstand 14-15 in het voordeel van de Limburgers. Daar het schot, een beetje diagonaal van Dustin van Dijk. Met een handje er nog aan van Jens Dijkstra, dat is de keeper van Lions. Wordt het geen goal voor Aalsmeer. Bal gaat naar Jasper Adams, de routinier die vorig jaar al afscheid nam van het Nederlands team. Eind vorig jaar. En nu dus ook heeft aangekondigd dat hij ermee stopt na heel veel jaren als handballer. Bij Volendam gespeeld, bij Lions natuurlijk vooral gespeeld. Daar ook weer teruggekomen. Joris Baert nu in de ploeg gekomen. Ivo Steins aan de linkerkant. Adams rechts op de cirkel. Jonas Del. Die wordt nu gezocht, maar niet gevonden. En dan is het doel leeg voor een extra veldspeler. En schiet Verbij de bal op de bovenkant van de lat. Ja, dat zijn altijd spectaculaire momenten. Het publiek lacht daar ook om, vindt dat ook mooi. Om dit soort dingen te zien in het handbal. 2,5 minuten nog in de eerste helft. 14-15 de voorsprong voor Lions. Turner Laurent de Munck is bij de Europese kampioenschappen in Antalya op het onderdeel voltige net buiten het podium geëindigd. Hij werd vierde, vorig jaar werd hij nog tweede. Hij maakte twee schoonheidsfoutjes op het paard en belandde daardoor net buiten dat podium. Net geen medaille en daar baalt hij ontzettend van. Klopt. En ja, ik heb ook gewoon wat laten liggen. Alweer die slordigheidsfoutjes. Die gewoon niet hadden gehoeven eigenlijk. Maar de one touch voelde al een beetje ja, niet helemaal lekker aan. Het uurt internen wel, maar ja, toch dan weer die zenuwen. Ook al stond ik wel klaar, gewoon rustig klaar. En ik wist dat het erin zat, maar ja, slordigheidsfoutjes. Ja, waar zaten die slordigheden hem in? Als ik het nu even opnieuw afspeel in mijn hoofd bij de rust op één beugel, denk ik even mijn benen open. En nog één keer bij de laatste transport naar de andere kop, ging ook even mijn benen open. Maar het begon ook eigenlijk al bij schaarhandstand. Ik ging al beter omhoog dan in de quali, maar ik zakte een beetje te snel, waardoor ik hard op de beugel kwam en even moest omschakelen. Maar toen kon ik nog wel goed in mijn ritme komen, alleen ja, die slordigheden die hebben me gewoon ja, vierde gemaakt eigenlijk. Ja, het is gedeeld, tenminste ik had dezelfde score als nummer 3, maar hij had een lagere D-score waardoor hij derde is geworden. Ja, ja, D-score, dan gaat het, uiteindelijk gaat het dan om de E-score, hè? Dat is hoe netjes je oefening turnt en dat had hij dan beter voor elkaar. Ja, dat wel, hij had een goede oefening, dus ja, het is hem gegund ook. Dat zei Laurent de Munck tegen Eline de Zeeuw, met wie ik nog even doorpraat. Eline, goedenavond. Ja, vorig jaar werd de Munck de eerste Nederlander die een medaille won op dit onderdeel. Nu lukte het dus net niet. We horen het al een beetje, maar je hebt hem ook gezien. Hoe groot was de teleurstelling? Ja, je hoorde het inderdaad al. Die was behoorlijk. Hij had echt gehoopt op dat podium. En dat kwam ook echt heel erg dichtbij. De Munck die had dus dezelfde score als de nummer 3 van het klassement. Dat was de Armeen Davtjan. Maar helaas is het dus zo, dat hoorde je net ook al een beetje, dat bij turners die gelijk eindigen, er wordt gekeken naar de E-score. En dat is dan de uitvoeringsscore. En omdat die Davtjan net wat netter was in zijn turnen, pakt hij uiteindelijk het brons en wordt Laurent de Munck dan vierde. Vorig jaar ging het trouwens ook al mis in de WK-finale voor de Munck. Toen viel hij vlak voor het einde van zijn oefening van het voltigepaard. En hij vertelde later, ja, dat achtervolgde me eigenlijk nog heel lang. Zelfs tot in mijn dromen. En ik kan me zo voorstellen dat dat nu ook weer het geval zal zijn. Ja, zeker ook omdat die score dan gelijk is. Hij heeft het over slordigheidsfoutjes. Hij zegt zelfs alweer die slordigheidsfoutjes. Wat is de verklaring? Dat heeft dan te maken met de kwalificaties. Daarin had hij dat eigenlijk ook. Maar toen pakte hij nog wel een hele ruime score. Hij ging als tweede door naar de finales. Hij zei ook van, ja, ik had toch wat zenuwen in de one touch. Dat is dat korte inturnen vlak voor de oefening. Ging het eigenlijk niet zo heel erg lekker. En blijkbaar is dat toch in zijn hoofd gaan zitten. Hij zei dat hij daardoor wat met onzekerheid aan zijn oefening begon. En ja, het zijn ogenschijnlijk eigenlijk slordigheden. Wij zien als buitenstaanders vooral zijn benen een beetje uit elkaar gaan, waar hij ze bij elkaar moet houden. Maar het kost wel elke keer 0,3 van een punt. En dat is ook precies waar hij eigenlijk deze finale op verloren heeft. Ja, andere Nederlander in de toestelfinales. Naomi Visser behoorde in de finale van Brugge met ongelijke leggers tot de favorieten. Maar zijn dat als laatste? Wat ging er mis? Ja, dat was misschien nog wel wat vervelender. Want eigenlijk ging het al vrij snel helemaal mis in haar oefening. Ze maakte een vlucht van de hoge naar de lage legger op de brug. En ze moest een handstand maken. Maar zij zakte een beetje door haar armen heen. Ze kwam verkeerd uit, verloor daardoor wat kracht. Voor de buitenstaander leek het ook een beetje alsof ze het gewoon niet overeind kon houden. Ze leek het even te herstellen. Maar bij de volgende handstand op de legger ging het echt mis. En moest ze uiteindelijk helemaal afzwaaien. Ze viel ervan af. En heel erg zonde hoor, want Visser die streed echt mee om de medailles. Ook zij ging als tweede door naar die finales. Had hier dus echt kans op dat podium. En na afloop sprak ik haar. En toen leek ze opvallend genoeg nog best wel een beetje koeltjes. Zo zijn we haar wel gewend. Maar ik vroeg ook een beetje door van, ja, is dit nou echt hoe je je voelt? Of is dit ook iets wat je op dit moment een beetje ophoudt? En toen zei ze het volgende. Ja, ik baal wel echt. Maar ik probeer positief te blijven. En ik heb morgen natuurlijk nog een finale. Dus nu vol focus daarop. Ja, ook natuurlijk balen omdat je weet, als ik had geturnd zoals in de kwalificaties, dan had ik hier gewoon het goud kunnen pakken. Je weet het nooit omdat ze natuurlijk elke wedstrijd anders jureren. Maar ik had zeker wel een goede kans op een medaille. Dus dat maakt het ook wel extra moeilijk inderdaad. Maar wel fijn dat ik gewoon nog een keer een finale heb kunnen pakken. En hopelijk dat het een keer op zijn plek valt. Ja, nou misschien morgen dan wel, want ze zegt het zelf al. Morgen nog een toestelfinale op vloer. Hoe zijn haar kansen daar? Nou, die zijn groot. Het is ook voor haar zelfvertrouwen te hopen dat het inderdaad wel een keertje goed gaat vallen, zoals ze zegt. Het is namelijk ook al haar derde eindtoernooi op rij, dat ze steeds in de brug, vloer en meerkampfinale staat. En telkens zien we dat haar resultaten in de finales eigenlijk een stuk minder zijn dan in de kwalificaties. Dus dat moet toch echt in je hoofd gaan zitten als turnster. En ja, die eerste individuele medaille, dat zou denk ik ook mentaal veel ruimte bij haar kunnen geven. Als ze dat gewoon eigenlijk een keertje weet doorbreken en het beter doet in die finales dan in de kwalificaties. Dat zijn de prestaties van de Nederlanders. Jij hebt een hele dag vol mooie sport daar gezien. Wat wil je nog met ons delen? Nou, onze zuiderburen die hadden een uitstekende dag. Want de Belgen die hebben meerdere medailles weten te veroveren. Oh. Maxime Gentges die stond in de finale op voltige, pakte daar de zilveren medaille. En zijn landgenote Lisa Vale die haalde in de sprongfinale het brons. En ja, ook de Turken hier, het is natuurlijk, we zitten in Turkije, het EK is in Antalya. Die hadden ook een mooie middag, want Adem Aziel die pakte voor het thuispubliek het goud op de ringen, nadat hij eerder ook al de allround titel binnen wist te slepen. Uitstekend EK voor hem dus. En dus ook voor het publiek hier. En Eleftherios Petrounias die kon hier zijn zevende titel op de ringen gaan binnenslepen. Dat lukte hem niet. Hij werd derde. Maar onthoud dat even, want even later deze uitzending horen jullie hem nog in een reportage over hem en zijn hele Griekse familie die hier ook in Turkije aanwezig is. Dankjewel Eline. En tot morgen. DVO stond vandaag voor het eerst in het 77-jarige bestaan in de Korfbal League finale. Zowel het hoogste jeugdelftal als het eerste team mocht schitteren in een uitverkocht Ahoy. En twee keer was PKC de tegenstander. Bijzondere dag dus in de clubgeschiedenis voor de ploeg uit Bennekom. Verslaggever Dien van het Laar liep vandaag mee. Een groen-witte oase hier in Ahoy. En dat zijn natuurlijk de supporters van DVO. En in die drukte zoeken we de voorzitter van DVO, Iwan van den Berg. Ja, in die groen-witte massa is het natuurlijk wel even zoeken. Maar daar staat hij, Iwan. Ja, netjes uitgedost ook in groen en wit. Mooie sjaal. Goed geslapen? Nee, nee, echt niet. Toch wel heel veel mee bezig. Uniek moment voor de vereniging, eerste keer. Hopelijk niet de laatste, maar kijken wat het gaat worden. Nou, je de staat wil je winnen. Hoe staat het dan nu met de zenuwen? Ja, gewoon gezonde spanning, zin in. Ik hoop als optimist minimaal één, maar liefst twee bekers mee naar Bennekom te nemen. Ik zie echt een oase van groen-geel natuurlijk. Hoeveel mannen is het eigenlijk wel niet mee vanuit Bennekom? Nou, we zijn vanochtend met een bus of 5, 6 deze kant op gekomen. Ik schat in dat er 600, 700 man in ieder geval wel zijn vanuit ons. Leuk hoor, wordt een leuke sfeer. Ja, dan van buiten naar binnen, waar de sfeer er ook al goed in zit. Want de juniorenfinale staat als eerst op het programma. En daar zit DVO ook in met het hoogste jeugdelftal. Ja, Iwan, het is natuurlijk voor het eerst in 77 jaar in jullie club bestaan dat je hier staat. Waarom heeft dat zo lang geduurd? Dat is eigenlijk een hele goede vraag. We hebben er een jaar of 20 geleden heel erg tegen aangeschokt. Tegen de hoogste klasses, maar nooit bereikt. En 12 jaar geleden gepromoveerd. Daarna langzaam, maar zeker ieder jaar een beetje beter. En dit jaar valt het kwartje helemaal op de goede plek. Ja, de weg de geleidelijkheid. Het levert in de eerste wedstrijd helaas nog geen prijs op. Want PKC A1 wint van DVO A1. Maar Iwan, wat maak je nou allemaal mee op zo'n dag? Wat krijg je nou te horen van de mensen van DVO die hier zijn? Ja, je was er net bij. Ik heb een paar oud-leden ontmoet, dus ereleden van ons, 85 jaar. Die komen vertellen hoe trots ze zijn, wat we als vereniging bereikt hebben. Ja, weet je, dan ben ik als voorzitter natuurlijk ook gewoon apetrots, want daar doe je het voor. Maar dan moet er nog wel gaan gebeuren, want we staan echt aan de aftrap van de wedstrijd. Hoe gaat het dan met jou inmiddels? Ja, hoe gaat het met mij inmiddels? De emoties beginnen hoger te komen. Hè? Het wordt spannend en we gaan het zien. Maar het is al snel duidelijk, PKC is een maatje te groot. Bij rust staat DVO met 19-8 achter. Dus heeft voorzitter Van den Bergen flink de P in. Flink de P in, ja, eigenlijk wel een beetje. Maar dat zit er meer op, niet in het begin. In het begin is toch, zie je toch dat ik het idee heb dat wij onder de indruk zijn van de entourage. Maar goed, ik verwijt ze helemaal niks. Ga hier maar eens staan in deze atmosfeer. Ja, we hebben nog 11 gelukkig, hè? We hebben nog een helft en we gaan een hele leuke tweede helft hebben. Ook in de tweede helft trekt PKC Ivo onverminderd hard door. En is daar eindelijk het moment waar de ploeg uit Papendrecht het hele seizoen op gewacht heeft. Spelers van PKC staan er met z'n allen. Het publiek gaat aftellen. 33-20 is de stand. Komt er nog eentje bij? Nee, want het is afgelopen. PKC is weer landskampioen. Terechte winnaar. Feest bij PKC. En bij DVO maakt de traan plaats voor een lach. Overal, overigens gewoon trots. We staan als vereniging, we zijn met de eerste in Ahoy, we staan met de junioren in Ahoy. Wij zijn gewoon een grote ploeg, wij zijn gewoon een sterke ploeg. Wij zijn gewoon de tweede ploeg van Nederland, klaar. Hoe nu verder vanavond? Het staat er op programma. Wij gaan naar Bennekom en in Bennekom is het gewoon een groot feest. Ja, want met opgeheven hoofd reist DVO dan weer terug naar Bennekom. PKC is oppermachtig in die finale, wint met 33-20. En is daardoor voor de 11e keer alweer landskampioen. Ja, landskampioen worden, dat wil Manchester City ook. Nou, voor vandaag zijn de 3 punten wel binnen, toch, Ragnar? 3 doelpunten, 3 punten tegen Leicester City. Tweede helft in het Etihad Stadion in Manchester is 10 minuten dik out. Kampioenen Manchester City van 2018, 2019, 2021 en 2022. Regeert langs kampioen. Twee goals voor de rust van Haaland. Bal is op de helft van City. Iheanacho voorin jaagt wat is gekomen voor Vardy. Maar 3-0 en twee goals van Haaland. Daarbij zal het blijven. In ieder geval bij die twee goals van de Striking Viking. Hij is eruit gehaald. Er wacht weer een volgende klus. Dat is Bayern München. Dat record van 34 doelpunten in één seizoen. Van Ashley Cole en Alan Shearer. Dat komt vanzelf. Het wordt vanzelf gebroken. Maar nog niet vandaag als Grealish is vertrokken. De Engels International versnelt nog wat. Loopt er dwars doorheen op het middenveld bij Leicester City. Komt dan Wout Vaas tegen. De oud-verdediger, wat ik al zei, uit de Eredivisie. De Belg. Die gaat voor zijn neus staan. Grealish kan niet anders dan er tegenop lopen. Dat levert hem dan een vrije trap op een aardige positie. Ik denk op een meter of 25 van het doel van Leicester City. Het arme, tierige, zielige Manchester of Leicester City. Iversen is een Deen. Die staat sinds een tijdje onder de lat. Daar stond ooit een Engelse keeper, Ward. Maar die heeft plaats moeten maken. Het zijn momenten voor topoverleg met bijvoorbeeld De Bruyne, met Mahrez, die nog landskampioen werd in 2016. Nu in dienst van City, destijds in dienst van Leicester. En dat gold ook voor Vardy. Hij is in de rust gewisseld. Hij is niet teruggekomen. 36 jaar, ooit topscorer van Engeland. Kampioenenmaker. Maar hij kan het echt niet meer bijbenen. Ik heb hem de laatste weken vaker zien spelen. En het is niet veel meer. Iheanacho in zijn plaats gekomen. Luke Thomas erbij gekomen. En ook Akanji en Phillips op het veld gekomen. Aan de kant van City dan weer. Er is druk gewisseld, kortom. Bal gaat aan de zijkant. Wordt opgepakt door Laporte. Verdediger uit Spanje. Bernardo Silva draait hem in met zijn linker vanaf de rechterkant richting de verre paal. Maar daar kan niemand bij van City. Ja, het voelt een beetje alsof ze deze wedstrijd gaan uitspelen. Het gat gaan verkleinen naar Arsenal tot 3 punten. En moeten we maar eens kijken of het echt nog spannend wordt. Voorlopig 3-0 en deze wedstrijd is dat niet meer dus. And I'll tread any dangerous road. I will beg and I'll steal, I will borrow. If I can make your heart my home. Throw me to the water. I don't care how deep or shallow. Because my heart can pound like thunder. And your love can send me free. just come and get it. Ze schijnt druk te werken aan een nieuw album. Dit kwam nog van het meest recente Adele met Can I Get It. De tweede helft van RKC Groningen, Jan Vincent. 3 minuutjes onderweg. Het staat 0-0 in Waalwijk. 2 wissels gezien in de rust bij RKC. Lutonda en Okili in de kleedkamer achtergebleven. Voor hen Bakari en Lobete. Iets aanvallender RKC nu met Groningen in de aanval. En dat verdient de eerste hoekschop van de tweede helft. Iran Doest gaat hij zo dadelijk nemen. En dat doet hij dan voor de zo'n 100 meegereisde FC Groningen fans. Die zien dat voor hun neus zo dadelijk gebeuren. Het zou de eerste kans van de tweede helft kunnen opleveren. RKC drong wel aan in de eerste minuten na rust. Maar kreeg niet echt een kans. Dit zou een kans kunnen worden voor FC Groningen. Met Iran Doest dus met de hoekschop. Die komt niet voor het doel. Die wordt weggekopt. Dan bij Dankerlui. Die brengt hem nog een keer in. Namens FC Groningen. Maar RKC werkt weg. En dan is het Oliver Amtman. De man die vorige week scoorde tegen FC Utrecht. Die de bal heeft aan de linkerkant. Trekt naar binnen toe. Sprint Soeslof. Soeslof naar Meta. Zo is het dus even een aanval van Groningen. Richting Peppi. Oh, die schampt die bal. In plaats van zijn hoofdrecht goed tegenaan te stoten. Anders heb je gewoon echt een goede kans. Nu gaat dat voorbij. En is het RKC dat eruit kan komen met Bakari. Een van de nieuwe mensen dus bij RKC. Geeft een goede bal op Lobete. Hij scoorde vorige week in de Kuip tegen Feyenoord. Die goal leverde RKC niks op behalve de eer, want het werd 5-1 voor Feyenoord. Maar Lobete, ja, toch maar mooi kun je zeggen dat je hebt gescoord in de Kuip. Tegen, naar alle waarschijnlijkheid, de kampioen van Nederland. Maar zover is het nog niet. Eerste RKC tegen Groningen dus. Met die 0-0 stand. Adewoye wordt van de bal gezet door Peppi. Maar hij krijgt hulp, Adewoye, van zijn medespelers. Want RKC verovert die bal snel. Al raakt Seuntjes hem nu snel kwijt aan Soeslof. En heeft FC Groningen de bal in de ploeg. FC Groningen dat het dus zo moeilijk heeft op degraderen staat op dit moment met Johan Hoven. Die speelt de bal door naar Iran Doest aan de rechterkant van het veld. Dit ziet er weer even dreigend uit namens FC Groningen. Iran Doest, goed gedaan, trekt naar binnen toe. Krijgt hij dan de bal ook bij een medespeler of gaat hij zelf schieten? Nee, hij legt hem af op Soeslof. Doet hij niet goed, niet op maat die paas. Dus moet Soeslof erachteraan gaan lopen om hem in de ploeg te houden in ieder geval. Dat lukt dan wel. Soeslof dan met het paasje op Mette. Zo is er even een omsingeling van het strafschopgebied van RKC met Soeslof. Met het schot van afstand, maar dat zeilt een meter over en naast het doel van Etienne Fase. Dat is het eerste wapenfeit van de tweede helft. Komt van de voet van Soeslof van FC Groningen, maar gescoord is er nog altijd niet in Waalwijk. 50 minuten onderweg, 0-0. Tweede helft ook inmiddels van het handbal. Aalsmeer tegen Lions, Richard. 21-17 is de voorsprong voor Lions in de Bloemhof in Aalsmeer. De thuisploeg onder leiding van Bert Bauer, die over een aantal maanden stopt. Met het handbal gaat hier nog wel de jeugdopleiding verder wat vorm geven. Maar wil niet meer die hele lange uitwedstrijden bijvoorbeeld naar Zwarte Meer, Zuidoost-Drenthe. En dan om 2 uur 's nachts thuis. Hij vindt het mooi geweest na zoveel jaren. Aalsmeer heeft het lastig gehad in de eerste helft. 15-17 was de ruststand. En nu dus een gaatje van 4 doelpunten in het voordeel van Lions. Het grote wissel is ook begonnen aan de kant van Aalsmeer. Een andere keeper in de goal, René de Knecht. Marco Verbeij hield er inderdaad niet zo heel veel uit. Bottinga op de linkeropbouw die nu gelanceerd wordt. De handen gaan omhoog van de scheidsrechters. Tijdspel betekent dat. Dan moet er snel worden afgesloten. Maar in omschakeling is Lions nu weg. En via Ivo Steins een hele mooie draaibal van Rob Smeits. Die geblesseerd raakte in de eerste helft. Maar nu weer terug is op de hoek bij Lions. En Smeits rondt dat uitstekend af. Met veel gevoel die bal laag tegen de touwen en zo is het 17-22. En voor het eerst in deze wedstrijd nu een verschil van 5 doelpunten. Dat is toch wel opvallend hoor. In het voordeel van Lions dat dus al 4 keer won dit seizoen van Aalsmeer. Aalsmeer de regerend landskampioen. 4 keer op rij onder leiding van Bert Bauer. Wai Wong wordt zijn opvolger volgend seizoen. Inmiddels is hij ook assistent bondscoach geworden. Naast Staffan Olsson van de steeds succesvoller wordende mannenploeg. It's Eusen nu namens Lions probeert Del daar te vinden op de cirkel. Dat mislukt. Aalsmeer zit ertussen. Zo golft het spel op en neer. Zoals dat eigenlijk altijd het geval is tussen deze twee ploegen. Bijna 7 minuten op de klok. In de tweede helft 17-22. Wat gebeurt er in Waalwijk, Jan Vincent? Strafschop voor FC Groningen. Het gaat gruwelijk mis in de opbouw achterin bij RKC. Die verspelen de bal en dan komt die bal uiteindelijk bij Iran Doest. Die gaat wel makkelijk naar de grond toe. Etienne Fase zegt, ik raak hem niet. De VAR zal daar zeker naar gaan kijken. Ik zal het nu doen in de herhaling. Oeh, ja, hij wordt wel geraakt, maar hij gaat wel heel nadrukkelijk op zoek naar een strafschop die Iran Doest. Etienne Fase heeft geel gekregen van scheidsrechter Van der Eijk. En in Zeist zal VAR, dat is Bos, die zal nog wel een keer naar dit moment gaan kijken. Want gaat hij al naar de grond voordat hij geraakt wordt of niet? Er is natuurlijk contact tussen Van der Eijk en Bos. Soeslof heeft de bal in de handen genomen. En er wordt al een klein feestje gevierd achter het doel van Fase door de 100 supporters van FC Groningen. Die staan al te springen en te juichen. Maar ja, wordt het een penalty of niet? Er wordt aandachtig gekeken in Zeist. Gaan ze hier nog een correctie op toepassen? Hij wordt geraakt, hij valt. Ja, ik denk dat dit eigenlijk te licht is voor een strafschop in mijn ogen. Ik denk dat ze hem terug gaan draaien. Dit wordt een cliffhanger, Henry. We gaan na het nieuws horen of het een penalty is of niet. Wij zetten allebei in op geen penalty, hè? Ja, zeker. Ja. Maar dat weten we zo dadelijk zeker. Dan zijn we terug met RKC tegen Groningen. En later in de Eredivisie ook nog Sparta tegen Heerenveen. Graag tot zo. NPO Radio 1. Veel vluchtelingen onderweg naar Nederland zijn nog jong. En hun reis is erg zwaar. Ik was 14. Te koud, ja, gewoon mijn 8, mijn 9. Eenmaal in Nederland duurt het lang voordat ze herenigd worden met ouders, broers en zussen. Zij wachten en ik wacht, iedereen wacht. En de uitkomst is altijd onzeker, met alle gevolgen van dien. Ja, die worden moedeloos van heel veel stress. Niet meer naar school gaan bijvoorbeeld, omdat ze denken het heeft geen zin. De lastige route van gezinshereniging. Morgenavond om 7 uur bij KRO en CRV. In Pointer. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ja, en daar is dan de shortlist. Welk boek wordt managementboek van het jaar? We weten het op 20 april. Kijk voor uw keuze op managementboek.nl/shortlist. Ook voor deskundig onderhoud met behoud van fabrieksgarantie ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Mama, ging jij vroeger echt benzine in een auto? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, een van de grootste pensioenbeleggers ter wereld, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de energietransitie. Waar wij wel of niet in beleggen, heeft wereldwijd impact. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. In een land bomvol kastelen en kloosters. Stoere krijgers met dolken en zwaarden. Vrouwen met een overdaad aan schitterende juwelen. Vrijheid, veters, vage vuur. De middeleeuwen in het noorden. Nu in het Fries Museum. De toekomst vraagt om mensen die verder kijken. Kijk op werkenbijapg.nl. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Weet je nog, die hitte in huis afgelopen zomer? Daar is een oplossing voor. Met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening is jouw huis tot wel 5 graden koeler. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speelbewust. Niet vliegen, wel landen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. NPO Radio 1. 8 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Alkmaar is vanmiddag een meisje van 5 overleden nadat de bakfiets waarin ze zat werd aangereden door een motorrijder. Het meisje werd naar het ziekenhuis gebracht, waar ze later overleed. En ook de motorrijder van 26 raakte gewond. Hij is opgepakt en wordt later verhoord over zijn rol in het ongeluk. De bestuurder van de bakfiets raakte niet gewond. Of dat de vader of moeder was van het meisje is niet bekend. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Westerse bondgenoten maken zich zorgen over de honderden geheime militaire stukken die zijn gelekt in de VS. Daarin staat onder meer gevoelige informatie over de oorlog in Oekraïne. Anonieme Europese bronnen zeggen tegen de Washington Post dat de affaire schade heeft veroorzaakt, maar dat de landen wel met de VS blijven samenwerken op inlichtingengebied, omdat ze elkaar nodig hebben. En ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken zegt dat het inlichtingenlek de samenwerking met de bondgenoten niet in de weg staat. Enkele tientallen Oekraïense vluchtelingen die in een opvangcentrum in Harskamp zitten hebben geprotesteerd tegen de leefomstandigheden daar. Ze verblijven al ruim een jaar op de Veluwse legerplaats in militaire barakken en vinden onder meer dat ze geen privacy hebben. Ook klagen ze over het eten, het onderwijs en de zorg. De gemeente Ede, die over de opvang gaat, herkent de klachten voor een deel. Er komen daarom keukens, zodat de ruim 300 vluchtelingen zelf kunnen koken. In Groningen en Friesland trekt een bende rond die dure navigatiesystemen steelt uit trekkers en andere landbouwvoertuigen. Drie boerenbedrijven werden daar de afgelopen week het slachtoffer van. Volgens de politie zijn de daders moeilijk op te sporen, omdat ze professioneel te werk gaan. Het weer. Vanavond valt verspreid over het land lichte regen of motregen. Morgen wisselen wolkenvelden en zon elkaar af en ontstaan er ook nog enkele buien. De dagen daarna is het vaak droog met zon en het wordt ook wat warmer. Dit was het NOS Journaal. Ster. Nu te zien in Museum Beelden aan Zee. De iconische sculpturen van Henry Moore. Koop je tickets op beeldenaanzee.nl. De nieuwe Nicky French Heeft iemand Charlotte Salter gezien? Is een bloedstollende thriller waarin oude en nieuwe politiezaken verstrengeld raken. De nieuwe Nicky French, nu overal verkrijgbaar. Welkom bij Snow World, het skigebied van hier. In ons skigebied ligt er verse sneeuw vanaf 0 meter. Snowworld.com, bergen vol plezier. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speel bewust. De cliffhanger die we graag zelf hadden willen bedenken. Was het een penalty, ja of nee, Jan Vincent bij RKC Groningen? Ik moet alle mensen die voor FC Groningen zijn teleurstellen. Want de strafschop werd teruggedraaid door toedoen van de VAR. Die zei het is te licht deze overtreding. En dus staat het nog altijd 0-0 bij RKC Groningen. De slotfase van de wedstrijd in de Premier League tussen Manchester City en Leicester City. Bloedt het een beetje dood, Ragnar? Nogal, Henry. Ja, het is al heel lang 3-0. Er wordt flink gewisseld aan beide kanten van het veld. Ook Pep Guardiola heeft zijn 5 wissels gebruikt bij City. Ja, het sukkelt naar het einde. We hebben zelfs een echt kansje gezien voor Dennis Praat van Leicester City. Nou, dat zegt alles. De tweede helft van de handbaltopper Aalsmeer Lions, Richard van der Made. Ja, gaat niet goed met de thuisploeg met Aalsmeer. 19-24 is de voorsprong voor Lions. En dat betekent dat Aalsmeer pas 4 doelpunten heeft gemaakt in de tweede helft in 12 minuten. En dat is niet veel. En er is ook een volleybaltopper zojuist begonnen. Orion tegen Lycurgus. Rob Mooi. Ja, de ontknoping van het volleybalseizoen. Lycurgus pakte maandag, paasmaandag, de beker. Maar moet vanavond uit bij Orion in Doetinchem winnen om de finale, om het landskampioenschap te bereiken. Vooralsnog in de eerste set 6-4 voor Orion. En Gio Lippens ontvangt op de Kouberg in Valkenburg bondscoach Koos Moerenhout en Leontien van Moorsel over de magie van de Amstel Gold Race die morgen weer wordt verreden. Nou, Ragnar, wat gebeurt daar nou? Ja, dat kon je een beetje verwachten. We zagen al dat kansje voor de Belg, de middenvelder Dennis Praat. Een schotje slap, maar Iheanacho ingevallen voor Jamie Vardy. De legende van Leicester City uit het kampioensjaar. Ja, Iheanacho die kan de bal intikken uit een hoekschop die door Zoutar, een tussentijds gehaalde verdediger van Leicester, wordt ingekopt en gekeerd. Nou, dan komt hij voor de voeten van die Kelechi Iheanacho. En dan is het dus 3-1. Nou, dan hebben ze de smaak te pakken. Iheanacho halverwege de helft van City. Nou, gaat maar eens schieten. Doet dat dan wel 3-4 meter over het doel heen van Ederson. Het is nog buitenspel ook. Maar we hebben nog een kwartiertje te spelen. Zouden ze er echt in geloven? Dat zou echt wel een stunt zijn mocht het nog 3-3 worden. Ja, elk punt telt. En het is erg spannend onder in de Premier League. En deze club verdient het niet om het te degraderen. Daarvoor is deze club te groot. Halve finale nog van de Conference League vorig jaar. Kampioen geweest. 2 jaar geleden nog de FA Cup gewonnen. Stuk voor stuk internationals. Maar ja, het zijn blijkbaar underachievers. Ze kunnen blijkbaar niet waarmaken wat ze op papier wel hebben. Madison bijvoorbeeld, gewoon een international van Engeland. Kent er een hoop van Manchester City. Maar ja, staat ook gewoon op degraderen. Nou, komt er nog iets met Praat. 25 meter van het doel. Scheidsrechter England. Ja, zo heet hij echt. Kijkt toe, vindt het niks. En dan zijn ze weg bij City. Dat moet toch echt wel iets laten zien nog in deze tweede helft. Julian Alvarez. Hij aan de linkerkant. Nou, dan gaat de bal wat achteruit naar Sergio Gomez. Die speelde bij Barcelona, bij Dortmund, bij Anderlecht. En nu bij City, niet overal in het eerste. Nou, Manchester is aan zijn stand verplicht. City om er nog eentje bij te maken voor het publiek. 3-0 ruststand. 3-1 is het. 13 minuten voor tijd. Niks is wat het lijkt vanavond in Waalwijk. Want die penalty werd geen penalty. Opgelegde kans, geen doelpunt. Het is een leuke avond, Jan-Vincent. Daar is hij, Michiel Kramer. Hij maakt zijn 9e doelpunt van het seizoen. En nu is het toch echt wel wat het lijkt. Het is 1-0 voor RKC. Het zat er al een beetje aan te komen. Want ze raakten al de lat via Lobete. Zojuist een goede kans voor Lobete. Daar had Verrips zijn antwoord op. Maar op deze schitterende kopbal van Michiel Kramer is hij kansloos in de verrehoek. Kopt hij hem zijn 9e van het seizoen. En opvallend, alle 9 allemaal gemaakt in thuiswedstrijden. Hij scoort nooit buiten Waalwijk. En ook deze wordt weer gemaakt in het eigen stadion. De voorzet is prima. De kopbal uitstekend in de verre hoek. Verrips is kansloos. RKC op 1-0 door het goudhaantje Michiel Kramer. En wie is er beter bij jou, Richard? Aalsmeer of Lions? Lions, eigenlijk al zo gaandeweg, 10 minuten ongeveer in de eerste helft namen zij het toch wel over. En dat blijft ook in de tweede helft het geval, waarin Aalsmeer de thuisploeg tegenvalt. 21 doelpunten nu voor de ploeg van Bert Bauer en Wai Wong. 25 voor Lions, gecoacht voor het 4e jaar op rij door Christophe Jouwerniek, een Duitser. En Lions speelt gewoon een geconcentreerde, solide wedstrijd. Het is snel in de omschakeling weg. Het is effectief in de afronding. En dat kan niet worden gezegd van Aalsmeer, dat heel veel open kansen laat liggen. Aanval nu weer voor Lions met Jasper Adams. Dan naar Ivo Steins, die het de dekking van Aalsmeer ook continu heel lastig maakt. Adams dan de bal breed. Handen omhoog bij de scheidsrechters. Wolbertus en Wijmans. Betere, een van de beste koppels van Nederland. En dan is het toch Jonas Deil. Ook een Duitser aan de cirkel die de goal maakt. Weer de goal voor Lions. 21-26. Dat is de tussenstand. Het is spannend bovenin in die NL League, waar Lions tot nu toe alles nog won. Aalsmeer zeker nog in de race voor plek 2, die zo belangrijk is voor de best of 3. Maar ook Hurry Up uit Zwartemeer, Drenthe, Bevo uit Panningen, Noord-Limburg, doen allemaal nog mee. Volendam ook nog kans hebben. Dus die tweede plaats is sowieso zeker nog niet binnen voor Aalsmeer. Lions is natuurlijk, als het hier vanavond wint, van Aalsmeer in het Hol van de Leeuw al wel zeker een heel eind op weg. De vloer moet even gedweld worden. Het spel ligt dus stil. We zitten halverwege de tweede helft, 21-26. Gaan we naar een andere vloer, de volleybalvloer. Orion Lycurgus, Rob. Ja, het is de slotdag in de kampioenspool. Het is ongemeen spannend. Er zijn nog 3 ploegen, de traditionele top 3 in het volleybal. Jan-Vincent, kom er maar in. Oh. Ricardo Pepi, daar is hij. De man die Groningen in de Eredivisie moet houden. Hij kopte 1-1 binnen. Daar is dus heel snel het antwoord naar die goal van Michiel Kramer. De topscorer van RKC is het nu de topscorer van FC Groningen. Na een goede aanval. Het begint via Soeslof. Die geeft de bal aan Moussampa, de linksback. Die zet hem voor. Het is randje buitenspel. Ook hier zal de VAR nog wel even naar kijken. Maar het lijkt erop dat Ricardo Pepi met doelpunt nummer 11 van dit seizoen de 1-1 maakt tegen bij RKC Groningen. Terug naar Rob bij het volleybal. Ja, het is dus de slotdag. 3 ploegen die strijden om 2 finale plekken. En 2 daarvan die staan vanavond tegenover elkaar. Orion is de koploper met 23 punten. Regerend landskampioen Dynamo heeft er ook 23. En Lycurgus, de gasten uit Groningen, hebben er 21. En de opdracht voor bekerwinnaar Lycurgus is dus helder vanavond. Zij moeten winnen. En dan wel met 3-1 of 3-0. Want bij 3-2

Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Morgen dan is de volgende voorjaarsklassieker van het wielrennen, de enige echte Nederlandse Amstel Gold Race. Vanavond in deze langs de lijn verzorgen we de opwarmer vanaf de Kouwberg in Valkenburg. Daar is Gio Lippens met de komende uren de crème de la crème van het fietsen en de Gold Race. Gio, goedenavond. Wie zit er als eerste bij je? Ja, goedenavond Henry. Ja, er loopt hier inderdaad de crème de la crème van het Nederlandse fietsen rond. En ook trouwens van het buitenlandse fietsen. Maar ik ben ook nog wel wat buitenlanders tegengekomen. Onder andere een van de organisatoren van de Ronde van Vlaanderen. Die komt zo meteen ook nog even hier aan de microfoon. En we zitten toch wel op een beetje historische grond. Want hier lag een tijdje geleden nog gewoon de finish van de Amstel Gold Race. We zitten daar bij zo'n vakantiepark in een huisje met uitzicht op het parcours. Maar ja, er is nu niks meer te doen. De toertocht is geweest. Morgen is die wedstrijd. En naast mij zit Koos Moerenhout. Dat is de bondscoach van het Nederlandse wielrennen, van de Nederlandse mannen. Koos, ja, jij kijkt al verder vooruit dan die Amstel Gold Race. Volgens mij ben jij al bezig met een wedstrijd die ergens in augustus wordt gehouden, hè? Ja, het wereldkampioenschap dit jaar in Glasgow. En de mannenkoers die start in Edinburgh. Vervolgens 120 kilometer naar Glasgow. En dan daar rijden we lokale rondes door het centrum van de stad heen. En daar heeft al een Nederlandse renner die al aardig gepresteerd heeft afgelopen voorjaar, heeft daar al eens een tweede plaats behaald. Ja, dat was op een EK een aantal jaren geleden onder helse omstandigheden. Volgens mij regende toen Mathieu van der Poel. Hij werd toen tweede. Wout van Aert werd geloof ik derde. Ja, en Matteo Trentin, het Europees kampioen. Ja, dat klopt. Ja. En het is, de ronde is niet exact hetzelfde, maar wel vergelijkbaar. Want jij bent daar geweest, hè? Ja, ik ben eind maart de ronde wezen verkennen. Dus de wegwedstrijd, de tijdrit ook. En dat, dat is absoluut een hele mooie wedstrijd waar wij als Nederlanders goed mee uit de voeten moeten kunnen komen. Ja, want is dit nou echt zo'n wedstrijd waarvan iedereen gaat zeggen dadelijk Mathieu van der Poel is de huizenvogel favoriet? Nou ja, ik denk dat overal waar Mathieu start en waar hij een doel van maakt, dat hij sowieso bij de topfavorieten hoort. Daar hoef je denk ik ook niet voor weg te lopen. Maar goed, dat is natuurlijk altijd heel makkelijk. En een wedstrijd winnen is vervolgens een stuk moeilijker. En dat zie je ook wel. En dat is ook het bijzondere wat je ook het afgelopen klassieke seizoen hebt gezien. De toppers waren gewoon elk moment aanwezig en voerden elke keer met elkaar die strijd. En dat is best wel bijzonder, want er hoeft maar een lekker band te gebeuren. En dat zag je bijvoorbeeld bij Van Aert in Parijs-Roubaix. En het loopt al heel anders. Hè? Dus wielrennen is een aparte sport. Het is geen voetballen waar je drie mogelijke uitslagen hebt. Winnen, verliezen of gelijkspel. Het is winnen. En dat is er één. En dat betekent dat er soms 160, 180 renners verliezers zijn. Ja. Dat is natuurlijk allemaal een beetje te kort door de bocht. Het is wel opmerkelijk dat je met name ook dit seizoen bijna kunt gaan aanwijzen natuurlijk. Hè? Als we kijken naar hoe Pogacar de Ronde van Vlaanderen won. Als je kijkt naar Pogacar allerlei andere koersen won. Parijs-Nice onder andere. Hoe Mathieu de sterkste was in twee monumenten. Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix. Dan hebben we nog die Wout van Aert, waarvan je eigenlijk ook altijd weet dat hij meedoet. Gaat het dan op een gegeven moment tussen de grote drie? Of heb jij het idee van nee, uiteindelijk zijn er zoveel meer echte kanshebbers? Nee, er zijn zeker wel meer echte kanshebbers. Alleen ja, je weet wel, als je tot een bepaald punt wacht in de koers. Het moment dat de grote drie, om het zomaar even te noemen, gaan. Ja, dan kunnen er gewoon heel weinig mee. En dat wordt keer op keer bewezen. En het zijn de renners die je noemt. Het zijn ook stuk voor stuk renners die bijzonder getalenteerd zijn. Maar ook enorm naar een doel toe kunnen leven. Ook goed met druk om kunnen gaan. En dus ook altijd op de afspraak zijn. Ja, is het goed voor de sport of is het slecht voor de sport? Want je zou ook kunnen denken, wat je met het veldrijden hebt. Natuurlijk, ook daar heb je de grote drie. Hè, van de Poel, van Aert, Pidcock. Als die niet rijden, ja, dan gaat de tweede categorie renners, die maken dan de dienst uit. Maar uiteindelijk zit iedereen te wachten op die grote drie. Ja, dat klopt. In de cross ben ik ook geneigd om dat zo te ervaren. In het wegwielrennen heb je wel veel meer smaken, denk ik. En heb je veel meer mogelijkheden om als ploeg bijvoorbeeld te anticiperen op wat er gebeurt in de koers. Of het heft in hand te nemen en te zorgen dat je weg bent voordat die mannen echt gaan. Dus wat dat betreft, dat is ook het mooie van wielrennen. Het is niet alleen wie het snelst van A naar B gaat. Maar het is ook een heel spel, kan een ploegenspel zijn. En de beste hoeft zeker niet altijd te winnen. Even nog iets over wat je vandaag hebt gedaan. Want je bent ook coach van een belofteploeg. Die hebben Luik Bastenaken Luik vandaag al gereden. Hoe ging het daar met jouw mannen? We hadden een zesde en een achtste plek, dus dat was vrij goed. Een heel hoge aangeschreven wedstrijd voor onder 23-jarigen. Een categorie die best wel onder druk ligt, omdat er steeds meer junioren eigenlijk al vrijwel gelijk overgaan naar de profs momenteel. Naar de World Tour ploegen. En dat zie je ook. Hè. Een wedstrijd als vandaag. Alle grote World Tour ploegen die hebben daar een scout staan. Die weten exact wat er gebeurt. Dus dat zorgt ook wel voor veel prestatiedruk ook voor die jonge mannen. De toekomstige Pogacars, de toekomstige Van Aerts en de toekomstige Van der Poels, die hebben we daar gereden. Ja, dat is ook heel mooi om te zien. Je ziet al die renners wel opkomen. Een van de dingen die mij bijvoorbeeld wel bij blijft staan. Omdat je zit als ploegleider in een auto. Dus je ziet ook niet altijd alles, omdat je soms er ver achter zit. En soms zie je juist meer door bijvoorbeeld gevallen van pech dat iemand lek rijdt en op een geweldige manier terug komt aansluiten bij het peloton. En zo kan ik me een moment herinneren van Tom Pidcock bijvoorbeeld. Die in die onder 23 categorie ergens in een Belgische wedstrijd op een kasseienklimmetje terugkwam van een lekke band. En dat op zo'n manier deed dat je al gelijk kon zien van dit is wel een bijzondere renner. Nou mooi. Morgen zien we de grote mannen hier in de Amstel Gold Race. Dankjewel. Graag gedaan. Ik ben benieuwd. En straks komen we nog een paar keer terug op de Kouwberg. Inmiddels in het laatste kwartier RKC Groningen. Dat staat 1-1 en dat is voor Groningen simpelweg niet genoeg, hè? Nee, dat klopt. En ook eigenlijk RKC neemt daar geen genoegen mee. Die willen die play-offs van Europees voetbal halen. Dus eigenlijk willen ze allebei meer dan dat ene punt. En dat zie je ook terug in het spel. Kansen over en weer. Zojuist een prachtig schot van Antman van FC Groningen. De Fin. Prachtig en stijlvol gepakt door Etienne Vaassen, de keeper van RKC. Terwijl Jozef Zoon, de man van die enorme misser in de eerste helft, nu gewisseld wordt. En voor hem in het veld komt Mika Biret. Die was met twee doelpunten de matchwinnaar in Groningen eerder dit seizoen. Hij maakte er twee en daardoor won RKC met 3-2 in Groningen. Nou, nog 11 minuten heeft hij om opnieuw een winnende goal op het scorebord te krijgen. Maar ja, Groningen doet er aan de andere kant ook alles aan. We hebben twee penalty situaties gezien voor RKC. Die wilden een penalty heel graag hebben. Jozefzoon en Lobete gingen naar het gras. Maar beide keren vond Van der Eyck het niet voldoende voor een penalty. En dus staat het nog altijd 1-1. En is het nu een doeltrap van Verrips, de keeper van FC Groningen. Ver op de helft van RKC wordt hij opgevangen door Adewoye. RKC dus in balbezit op het middenveld met Clement. Die speelt de bal verder naar Bakari aan de linkerkant. Daar gaat Clement, krijgt de bal weer terug. Adewoye aangespeeld, onder druk gezet door Peppi. Dat is gevaarlijk daar, daar moet je geen balverlies leiden. Dat heeft Adewoye ook wel in de gaten. En dus maar even terug naar Fase. En via Fase komt de bal bij Gari. Zo heeft RKC het balbezit even op de eigen helft. Dus daar wordt het niet echt gevaarlijk. Wordt er nu flink druk gezet door FC Groningen. Dat ook een keer gewisseld heeft. Tom van Bergen is in de ploeg gekomen voor de Groningers om nog wat extra energie te geven. Ze moeten echt winnen vandaag. Ja, dat moeten ze al weken, FC Groningen. En het lukt ze ook al weken niet. Maar als je nog wat wil, ja, dan moeten er heel, heel, heel snel punten komen. En meer dan het ene wat ze nu op dit moment in handen hebben tegen RKC. Etienne Vaassen met de lange uittrap. Komt op het hoofd van Mette. Gaat het duel aan met Seuntjes. Die draait daar het stevige duel aan. Maar hij verovert de bal. Krijgt hem uiteindelijk niet onder controle. Hij werkt hem over de zijlijn. Dat betekent dat FC Groningen mag gaan ingooien. Mette gaat dat zo dadelijk doen. Waar Soeslof dicht bij hem in de buurt staat. Die wil hem wel hebben. En het duurt allemaal eventjes. Het tempo is er heel even uit. Maar nog 10 minuten. Er zal echt nog wel het nodige gebeuren in de slotfase bij RKC Groningen. Bij die tussenstand van 1-1. Wat gebeurde er nog in de slotfase in Manchester City tegen Leicester City, Ragnar? Ja, er gebeurde wel veel. Ja, ik zit even te kijken naar Daniel Amartey. En een speler van City, Mahrez. Die werden in 2016 samen kampioen. Maar die Mahrez zit nu bij City. Is mooi dat ze elkaar nog even opzoeken. Nee, het is afgelopen. 3-1. En je gelooft het niet. Ze gaan bij Leicester City toch nog met een katerig gevoel van het veld af. Want er was een 3-1 van Iheanacho, de invaller. Er was een kans voor Madison, Engels international. Echt een grote kans. Maar die bal werd in de korte hoek gepakt van 1 meter of 10. Geschoten afstand door de keeper van City, Ederson. Er was een handsbal, inderdaad. Kopbal van Suyuncu, de Turk van Leicester City. Maar de handen zaten wel langs het lichaam. Dus dat die bal niet op de stip ging, nou ja, oké. Okay. Maar dat vonden ze natuurlijk een moment bij Leicester. Dat raakte ook nog de paal in de slotfase, in de extra tijd. tijd. Iheanacho. Dus als die ballen er nou allemaal in waren gegaan, hadden ze hem ook nog kunnen winnen. Maar ja, ze blijven dus onderaan bungelen op de 19e plaats. En City, ja, dat staat op 70 punten uit 30 wedstrijden. Arsenal heeft er 73, drie meer na een gelijk aantal wedstrijden. Weer twee goals erbij van Erling Braut Haaland. Opmerkelijke tussenstanden had je steeds, Richard, bij Alsmeer Lions. Hoe is het nu? Ja, gebeurt niet zo vaak dat Lions, zeker hier niet in de Bloemhof in Aalsmeer, vrij ruim voor staat. Grootste verschil was 6 goals. Dat is nu 4. 29-33. We zitten in de laatste 5 minuten. Daarin is het heel vaak spannend in het handbal. Zeker deze twee ploegen. En ik moet het ook nog steeds zien hoor. Want Aalsmeer toont wel karakter. Het komt vaak ook weer goed dichterbij. Maar Lions blijft ook scoren. En dan wordt het natuurlijk lastig. Het is wel een ploeg, normaal gesproken, met een hele goede dekking Aalsmeer. Samir Ben Ghanem daar in het hart van die defensie. Erg belangrijk voor Aalsmeer. Maar goed, Lions staat ook goed georganiseerd in die verdediging. Scherpe afronding. Net iets meer energie vind ik de hele wedstrijd al dan Aalsmeer. De laatste 5 minuutjes, zoals ik zei. Met nu de aanval voor Lions. Spel lag heel even stil. Jonas Del, de cirkelspeler, naar Jasper Adams. Dan naar Itz Euzen. Groot talent. Bal naar de hoek. En de goal. De lop over de keeper. René de Knecht. En de afronding van Rob Smeijts. Prima gedaan. 4,5 minuut nog over. 29-34. Lions op weg naar de winst. Opnieuw. Dan naar het volleybal. Orion Lycurgus, Rob. Ja, we zitten in de slotfase van de eerste set. Inmiddels 3 setpoints weggewerkt door de gasten uit Groningen, door Lycurgus. En ondertussen, volgens mij, heeft de scheidsrechter een andere call gemaakt. Want Lycurgus juichte dat het 24-21 was geworden. En dat staat ook nog op het scorebord. Maar beide teams wisselen wel van de helft. Dat betekent dus dat Orion wel daadwerkelijk de eerste set al binnen heeft. En dat is een goed punt voor Orion dat dus met deze set hard op weg is naar een finale plaats. Want zoals gezegd, Lycurgus moet met 3-1 of 3-0 winnen. 3-0 kan dus al niet voor de bezoekers uit Groningen. 3-1 zou kunnen, maar er moeten dus nu 3 sets op rij gaan winnen. Beide ploegen zijn nu van helft gewisseld, zijn wat aan het overspelen. Het was een bloedstollende eerste set met veel voorsprong voor Orion. Uiteindelijk winnen ze dus de eerste set. 1-0 voor Orion tegen Lycurgus. Slotfase inmiddels ingegaan bij RKC Groningen. Jan Vincent. En hij gaat weer op de stip voor RKC. Dit keer loopt beter naar het gras. Wordt gepakt door Verrips. Ik denk niet dat de VAR hier nog iets aan gaat doen. Nee, Van der Eijk, de scheidsrechter, zegt ook ja, sorry. Maar hier kan ik niks anders dan een penalty geven voor RKC. En dan wordt het scenario dus weer wat donkerder voor FC Groningen. Zeker als die bal zo dadelijk binnen gaat. Mats Seuntjes, denk ik, staat klaar. Of die gaat in ieder geval bij de penalty stip staan. Nee, het is Michiel Kramer die de bal heeft in zijn handen heeft genomen. Er is nog wat geharwar tussen Soeslof en Seuntjes. Seuntjes zegt, ja Soeslof, jij hebt die penalty stip een beetje gemolesteerd. En Seuntjes probeert dat allemaal weer recht te breien. Het is allemaal wat gedoe. Maar daar laat Michiel Kramer zich niet door afleiden. Seuntjes wordt nog even door zijn teamgenoten in toom gehouden. Door Biret en Adewoye wordt nu op afstand gehouden. De frustraties zijn daar. Maar ja, RKC krijgt nu de kans om... Want hij gaat op de stip. Van der Eijk maakt geen bewegingen dat er nog een VAR-check is. Of tenminste, die zal er geweest zijn. Maar dat er nog naar de kant gewezen moet worden. En dus krijgt Michiel Kramer de kans om RKC op 2-1 te schieten. Daar is het fluitsignaal. Kramer, hij scoort. Dwars door het midden, verrift naar de hoek. Michiel Kramer met zijn tweede van de avond schiet RKC weer op voorsprong tegen FC Groningen. Nou, eerder vanavond zagen we dat die voorsprong maar heel kort duurde. FC Groningen heeft nu heel snel doelpunten nodig. En anders dan wordt het scenario alsmaar moeilijker voor de ploeg van Dennis van der Ree. Feest is het in ieder geval in Waalwijk. 5 minuten voor tijd, 2-1, penalty Michiel Kramer. Kunstwerk. Ja, zometeen natuurlijk de slotfase in Waalwijk. Nu even over de grens. Mark Voortman is weer aangeschoven. We gaan de Premier League in. De titelstrijd gaat tussen Manchester City en Arsenal. Nou, we hoorden net City winnen van Leicester. Arsenal komt morgen in actie. Ja. Dan is het denk ik interessant om daarachter even te kijken. Felle strijd gaande ook om de resterende Europese tickets. Zeker, want als City en Arsenal die eerste twee van die felbegeerde Champions League tickets gaan pakken, dan zijn er nog twee over. En ook nog een ticket voor de Europa League, voor de nummer 5. Nou, er zijn een aantal ploegen nog in de race. Newcastle, Manchester United, Tottenham Hotspur en verrassend ook Aston Villa. Newcastle en Aston Villa speelden vanmiddag tegen elkaar. En Villa won heel knap met 3-0 maar liefst. En dat tegen de ploeg die de minst gepasseerde defensie van de Premier League heeft. De club is sinds het ontslag van Steven Gerrard en de komst van Unai Emery aan een opmars bezig. Verloren voor laatst in februari. Zijn inmiddels zesde. Ja, en dus lonkt dat eerste Europese avontuur uit de clubgeschiedenis. Jacob Ramsey was vandaag een van de doelpuntenmakers. Hij is zich zeker bewust van dat Europese avontuur. I think for most of the squad, this is the first time Europe's come about. If we do get there, I think we've got to remain humble. But why not? We're on a good form. We've still got to play teams around the area. So hopefully we can win them games. And Europe it is. Ja, het is voor de meeste spelers de eerste keer dat Europees voetbal in zicht is, zegt hij. We moeten nederig blijven, maar het zou kunnen. We zijn in vorm en moeten gewoon blijven winnen. Ja, maar als Aston Villa Europees voetbal wil halen, zijn ze wel afhankelijk van andere ploegen. Ja. Tottenham Hotspur bijvoorbeeld, de nummer 5. Hoe ging dat vandaag? Nou, niet zo goed voor de Spurs. Een 3-2 nederlaag via Son kwam Spurs nog wel op voorsprong tegen Bournemouth, de laagvlieger. Maar die ploeg die draaide het om, kwam met 2-1 voor. En daar bleef het lang bij, tot de 88ste minuut. Toen was er nog wel een succesje voor Arnaud Danjuma. Ja, en het is 2-2 en het is een great finish van Danjuma. He's been brilliant since he's come on. It's a long throw into the box. It's Richarlison. Chris Meppham, it might have been gone to VAR for a handball anyway. Oh, it's a slice of deflection. It comes to the edge of the box, left foot. And it deflects off Jack Stevens into the corner. That Neto has no chance. They don't care. It's 2-2. Ja, 2-2. Een doelpunt van Danjuma dus. Zijn eerste goal in de Premier League. Hij speelt niet veel in Londen, maar nu dus als invaller op het scorebord. Hij schoot een doorgekopte ingooi strak binnen. Dacht dus even ook dat het een puntje ging opleveren, maar dat was niet het geval. Want Ouattara maakte de 3-2 voor Bournemouth in de 95ste minuut. En 0 punten dus voor Spurs. Ja, slechte middag voor de Spurs. In het bijzonder voor de verdediger. Davinson Sanchez? Ja, pijnlijke wedstrijd voor de oud-Ajaxiet. Hij kwam na 35 minuten in het veld. Hij was eerst wissel. Lenglet, de verdediger, raakte geblesseerd. Sanchez kwam erin. Vervolgens veroorzaakte hij meteen een tegengoal. En kort na rust werd hij weer gewisseld voor Danjuma. Ja, het eigen publiek floot hem toen uit. Een pijnlijke middag dus. En de aanvoerder Hugo Lloris die sprak daar wel schande van het uitfluiten. I've never seen this in my career. I feel really bad for Davidson because he's a teammate, he's a friend, and he's been fighting for the club for many, many years now. It's just sad, you know. The story is sad for the club, for the fans, for the player. It's something that you don't want to see in football. Ja, heeft hij nog nooit meegemaakt, Lloris. En een pijnlijke dag voor Sanchez en voor de club. Ja, dat klinkt als dat heel veel concurrenten van Manchester United dus verliezen. Ja, zeker. En United komt morgen nog in actie. Ik kan de stand wel even bijpakken. Newcastle derde, 56 uit de 30. United ook 56, maar een wedstrijd minder gespeeld. Morgen tegen Nottingham Forest kunnen ze de derde plek weer pakken. Spurs vijfde met de 53 punten. En die zien Aston Villa dichterbij komen. Die hebben nu 50 uit 31. Ja, nou een stukje naar onder nog kijken. Dat blijft een beetje wennen, hè, Chelsea. Is dat hartstikke laag? Hebben die de weg omhoog alweer een beetje gevonden onder Lampard? Nee, zeker niet. Het derde duel onder Lampard. De eerste twee werden verloren. En ook vandaag lukte het weer niet. Een 2-1 nederlaag tegen Brighton. En de 11e plaats slechts in de Premier League. We gaan naar de slotfases van de livesport die we volgen. Eerst even een handbal, Richard. Net afgelopen, 38-34. Prima overwinning voor Lions. Dat echt een grote stap zet op weg naar de best of three. De finale om het landskampioenschap. En Aalsmeer de titel verdedigen. Ja, wat moeten we daarover zeggen? Een matige tweede helft. Ze hebben niet de grote vorm. Werk aan de winkel dus voor de ploeg van Bert Bauer. Lions wint opnieuw dit seizoen van Aalsmeer. In de Bloemhof nog wel hier in Noord-Holland. Eindstand 34-38. Zo dadelijk de laatste minuten in Waalwijk. Nog even naar die andere zaal, het volleybal. Rob. Ja, de tweede set. Orion dat meteen een 4-1 voorsprong nam. Maar Lycurgus komt knap terug. Onder andere door Luc Hofhuis. De beste blokkeerder in de eredivisie. Van de week werd bekend dat de 21-jarige Hofhuis had verlengd. En hij maakte zojuist de belangrijke 4-3. Lycurgus vindt dus weer aansluiting in die tweede set. Die het dus moet winnen. Want anders staat Orion sowieso in de finale. En in de andere hal in Apeldoorn staat Dynamo met 1-0 voor tegen SSS. Wordt nu uitgegeven. Dan wordt het 4-4. Lycurgus knokt zich aan het begin van de tweede set helemaal terug. Het is mooi topvolleybal hier tussen de nummers 1 en 3 van Nederland. De bekerwinnaar die dus snel achterkwam die tweede set. Nadat de eerste set eigenlijk de hele tijd tegen ongeveer 3-4 punten achterstand stond aan te kijken. Uiteindelijk met 25-21 werd verloren. Gelukkig hebben we hier een oplettende omroeper hier naast me. Want die geeft de standen door. Want het scorebord heeft het begeven. Ik weet wel dat het 1-0 staat in sets. En 4-4 in deze tweede set. Kijken of Lycurgus nu voor het eerst in deze tweede set op voorsprong kan komen. Nee, goed geblokt. Nu dan de aanval via de Finn. Samuli Kaislasalo. Fins International. Een van de twee Finnen in de ploeg van Orion uit Doetinchem. Die zich vandaag laten zien. Die andere, Jere Heiskanen. Die in januari is gekomen. Is een van de topschutters in de kampioenspool. Hij mag gaan serveren. Orion komt dus weer op voorsprong 5-4 in die tweede set. En als ze dus deze set weet te winnen, dan kan Orion alvast op het formulier voor de finale in de best of 5 op het volleybalkampioenschap. Blessuretijd in Waalwijk, Jan Vincent. Ja, 5 minuten extra komen erbij. Daar zijn er 2,5 van verstreken. De RKC is in de aanval. Versiert hier nog een hoekschop. En het scenario wordt donkerder voor FC Groningen. 2-1 de voorsprong voor RKC. Ja, het 20ste verlies van dit seizoen komt eraan. 1 keer eerder overkwam het FC Groningen. Dat het 20 keer verloor in 1 seizoen. Dat is het negatieve clubrecord. Dat was in 1973, 1974. En dat seizoen degradeerde Groningen ook. Nou ja, datzelfde scenario gaat nu zeer waarschijnlijk gebeuren. Want met nog 5 wedstrijden te gaan en een achterstand van 8 punten. Ja, dat wordt gewoon echt bijna uitzichtloos. Maar ze blijven ervoor gaan, FC Groningen. Ze veroveren de bal nog. En proberen natuurlijk snel de aanval nog te kiezen. Sander van der Eijk, de scheidsrechter. Aan hem is het om te bepalen hoe lang er nog doorgespeeld wordt. Metta van FC Groningen gooit die bal nog een keer naar voren. Ja, zelfs met een punt als FC Groningen dat nog zou halen. Daar kunnen ze niet zo ver mee komen. Terwijl Lobeter er nog een keer vandoor gaat namens RKC. Maar Verrips zit er goed bij en heeft de bal te pakken. En pakt niet Lobeter zoals eerder vanavond wat een strafschop opleverde. En Michiel Kramer die maakte zijn 10e doelpunt van dit seizoen. Is inmiddels gewisseld net als Mats Seuntjes. Dat zijn de twee belangrijkste spelers van RKC. Zij zitten nu aan de kant terwijl Mette nog een keer aanvalt namens Groningen. Mette met de voorzet richting Peppi wordt eruit gehaald. Nog een keer de voorzet Mette. Hij krijgt nog een kans. Dan wordt die bal nog een keer ingebracht door FC Groningen bij Oliver Antman. De rand van het strafschopgebied. Hij geeft de bal mee aan Mette. Komt er nog een goede voorzet. Komt er nog een kopbal van Balker. Centrale verdediger die ook maar mee naar voren is gekomen. Maar de bal gaat over het doel van Etienne Vaasse. En die neemt nu al zijn tijd. Die vindt het allemaal wel prima. Er wordt al voorzichtig een feestje gevierd bij de harde kern van supporters van RKC. Die vinden het natuurlijk prachtig. Die zongen zojuist al een beetje. We gaan Europa in. Ja, zover is het natuurlijk nog niet. Eerst maar eens die play-offs halen om Europees voetbal. En daar komt RKC natuurlijk wel dichtbij. Etienne Vaasse. Hij neemt nu toch de doeltrap. Komt bij Biret. Goed, de aanname op de borst. Hij krijgt een duw in de rug van Duarte. In de ploeg gekomen bij FC Groningen. Ja, dat betekent een vrije trap voor RKC. En dan kun je al uittekenen wat er gaat gebeuren. Tijdrekken. Welke speler wil die bal uiteindelijk nemen? Nou, het is Jurien Gari. Die schokkend en tergend langzaam richting de bal loopt. En uiteindelijk die bal maar een peer naar voren toe geeft. Richting Biret. De bal wordt over de zijlijn gekopt door Chalous. Scheidsrechter Van der Eijk. Kijk maar eens op zijn klokje. Ik zou bijna zeggen, maak er maar een eind aan. Want het is wel klaar hier in Waalwijk. RKC heeft toch weer de 3 punten te pakken. Heeft het heel goed gespeeld. Nou, dat kun je niet echt zeggen. Maar ze winnen het wel weer. Het is precies het scenario van deze clubs van dit seizoen. RKC zit steeds aan de goede kant van de score. En FC Groningen bepaalt niet. En daardoor staan zij 17e. En RKC komt in punten gelijk met Heerenveen. Ze komen allebei op 38 punten. Maar Heerenveen speelt ze dadelijk nog tegen Sparta. Hier is het in ieder geval klaar. RKC wint met 2-1 van FC Groningen. Dat bijna de tickets naar de keukenkampioendivisie kan gaan boeken. Ze hebben natuurlijk in theorie nog wel een kans. Maar ik zie het heel somber in voor de ploeg van Dennis van der Ree. Zeker na vanavond. RKC Groningen 2-1. I didn't know what I was doing. What you were feeling. And when did we know? I recall a crowded smoky room. And you and me had had enough of the fumes. Better with you, honey, for the Was dat van Simply Red, Better With You. De Nederlandse tennisters hebben de play-offs om een plek in de wereldgroep van de Billie Jean King Cup bereikt. In Antalya, in Turkije, werd Servië vanmiddag in een beslissend duel verslagen met 2-1. Bondscoach Elise Tamahela, goedenavond. Hi, goedenavond. En voor jou nog wat later op de avond dus en gefeliciteerd. Wat betekent die overwinning voor jullie? Ja, superveel. Het is echt hartstikke gaaf om met dit team weer gewoon voor een plaatje te strijden in de wereldgroep. We hebben natuurlijk jarenlang in die wereldgroep gezeten. Dat was nog de tijd dat Kiki zelf nog speelde. En Arantxa deed toen vaak nog mee. Dus het was qua ranking gewoon echt een veel sterker team. En we hebben nu een wat jonger team. En om met deze meiden nu alweer zo'n stap te kunnen maken is echt geweldig. Ja, gisteren zag het er heel anders uit. Hè. Het is voor mensen die net instappen een beetje lastig te begrijpen allemaal. Maar gisteren hadden jullie je al kunnen plaatsen, hè, voor die play-off wedstrijd. Dat lukte toen echt net niet tegen Hongarije. Nee, moest je de hele boel weer bij elkaar rapen vanochtend? Nou, dat was gisteravond na de wedstrijd wel een beetje het geval. Dat was gewoon banen. We moesten 1 punt halen gisteren. En de dames stonden in de dubbel set en een break voor. Maar uiteindelijk verloren ze die nog. Dus het was ergens een beetje teleurstellend. Aan de andere kant, Hongarije was wel op ranking het sterkste team wat aan dit toernooi meedeed. Dus het was geen schande. Maar het was gisteravond wel even een beetje van... kom op. Het gebeurt niet vaak in tennis dat je nog... Een tweede kans krijgt. En dat was nu wel het geval. En uiteindelijk hebben de meiden daar gewoon met z'n allen gestaan vandaag. En hebben elkaar gesteund en gesupport. En hebben ze het gewoon gedaan. Dus dat is super. Ja, en was dat geheel hun eigen verdienst? Of heb je nog wat reparatiewerkzaamheden moeten verrichten her en der? Nee, dit was echt wel eigen verdiensten. Suzanne speelde echt een geweldige wedstrijd tegen een van de jonge Servische meiden. Leslie verloor vervolgens, dus kwamen 1-1 uit de singles. En uiteindelijk hebben Demi en Suzanne echt een goed dubbel gespeeld, die super spannend was. Kon echt beide kanten op gaan. Maar echt wel de ervaring van Demi heeft echt wel de doorslag gegeven. Dus dat was super knap van haar. Ja, is Demi Schuurs in die zin een beetje de leider van het stel? Nou, zij is super belangrijk voor het team. Haar energie en haar oranje hart. Die motiveert eigenlijk alle speelsters. Ook de meiden die er nieuw bij zijn. Die vinden het geweldig om met haar te spelen. Ja, ze heeft enorm veel ervaring. Staat in de top van de wereld bij de dubbel. Ja. Dus zij is voor ons een superbelangrijke speelster. Dat heeft ze vandaag weer laten zien. Ja, zij is een bekende naam, hè, voor de meeste mensen. Demi Schuurs, ze is ook van Per Schuurs, ja, trouwens. Maar je noemt al Suzanne een paar keer. Suzanne Lamers is een van de nieuwe namen. Want de hooggeplaatste speelsters die zijn er niet bij. Arantxa Rus, Arianna Hartono en Eva Vedder. Zij geven de voorkeur allemaal aan hun individuele carrières. Wat vind je daarvan? Maakt het voor jou wel heel lastig? Nou ja, ik vind het erg jammer. Ergens begrijp ik zo Arantxa wel. Die heeft al super vaak dit soort wedstrijden gespeeld. En die zit toch wel een klein beetje aan de laatste jaren van haar carrière. En die wil met de single er echt nog alles uithalen. Staat op het randje van de top 100 weer. En heeft nog een paar goede resultaten nodig om hoogst mooi te halen van Roland Garros. Dus die keuze begrijp ik. Wat de andere mij betreft vind ik het gewoon best wel jammer dat je niet de voorkeur geeft aan voor je land uitkomen. Weet je, het is maar één week of twee weken per jaar. En weet je, alle andere meiden plannen daar gewoon omheen. En die komen vaak met een supergoed gevoel uit deze week. Dus ik denk dat het gewoon eigenlijk voor hun een gemis is. En het was jammer, maar uiteindelijk hebben we het met dit team gedaan. En ik denk dat ik, als ik zo bekijk, had ik geen ander team willen hebben. Nee, inderdaad. Nu het gelukt is, moet je dat natuurlijk zeggen. Ja. Maar die vrouwen die er niet bij zijn, wat voor pogingen doe jij om die nog te overtuigen? Nou, ik heb met iedereen eigenlijk het hele jaar al contact. Ik kreeg net al een berichtje van Arantxa met gefeliciteerd. En was dus wel erg blij voor ons. In november spelen we weer. Ik ga gewoon eens even gesprekken hebben met iedereen. En kijken hoe ze erin staan. En kijken wat ze nog willen. Ja, en wat zeg je gevoel dan? Want dan is het natuurlijk weer een trapje hoger. Hè? Dan kan dus die plek in de wereldgroep worden afgedwongen. Zitten er dan vrouwen bij die daar misschien wel oren naar hebben? Aran die is gewoon onze kopvrouw als ze zou spelen. Ja. En ik zou haar er gewoon heel graag bij hebben. Kijk, als we haar op een eerste single kunnen zetten en we hebben een van de andere meiden, zoals Suzanne nu deze week geweldig heeft gedaan. En op een tweede single en we hebben Demi en ook wel Bibiane Schoofs in de dubbel. Ja, weet je, dan hebben we gewoon echt wel een sterk team. Dus ik ga wel mijn best doen om Aran weer erbij te krijgen. Ja, en bij dat sterke team hoort ook weer Kiki Bertens, maar dan in een andere functie natuurlijk dan vroeger als speelster. Dus jouw assistente. Hoe gaat dat? Ja, gaat goed. Wij kennen elkaar door en door. We hebben weinig woorden nodig. We denken eigenlijk altijd wel hetzelfde over bepaalde dingen, over opstellingen, over spelplannen. Het is super fijn om haar erbij te hebben met een schat aan ervaring. Het is zoveel van deze wedstrijden gespeeld en uiteraard ook andere wedstrijden op veel hoger niveau nog. Dus de meiden kunnen zoveel van haar leren. Dat is super fijn en bijna niet uit te drukken hoe belangrijk zij is voor deze meiden en sowieso voor de toekomst van Nederlands tennis. Ja, we blijven het volgen. Geniet hier even van, Elise. En in het najaar dan door, hè? Ja, nou zeker. Dankjewel. We gaan naar het volleybal. De wedstrijd is nog lang niet afgelopen, maar dit is wel eigenlijk al een soort van superbelangrijk moment voor Lycurgus, hè, Rob? Ja, klopt, Harry. Die tweede set moet gewonnen worden voor de kersverse bekerwinnaar. Want maandag was nog feest. Toen pakte ze voor de vierde keer de beker van Nederland op rij. En ze wonnen aan het begin van het seizoen de Supercup. Maar ja, die tweede set moet gewonnen worden. Ze staan 19-14-18 achter Orion. Is on fire, de thuisploeg, gesteund door die paar honderd man in die prachtige topsporthal in Doetinchem. 19-14. Zojuist heeft coach Arjan Taai van Lycurgus al zijn tweede time-out genomen. Omdat het niet loopt bij de Groningers. Ze kwamen aan het begin van de set nog terug tot 6-6. Maar binnen no time stond het 14-9 achter een gat van 6 punten. Dat mag natuurlijk nooit gebeuren in een set die je moet winnen. Nu staat het inmiddels 19-15. Lycurgus komt weer terug. Vecht voor zijn laatste punten. Zo, die gaat heel ver uit. Luc Hofhuis, veel te veel risico genomen bij die opslagen. Net als zijn teamgenoot hiervoor. Geoffrey van Gent serveerde twee keer toe in het net. Op bepalende momenten. Als je dacht, nu kan Lycurgus terugkomen. Wordt er te veel risico genomen bij de opslag. 20-15. Ja, dan moet Lycurgus dus alle zeilen bijzetten. Anders is het seizoen na vanavond af als Orion de tweede set pakt. Nu goed binnengehouden door Jere Heiskanen, een van die Finnen bij de thuisploeg. Felicissimo, de Braziliaan van 38, die slaat de bal uit. Hij juicht wel, maar wil suggereren dat de bal via de vingertoppen van een Lycurgus speler gaat. Maar Felicissimo wordt teruggefloten. De Braziliaan die 10 jaar geleden nog 2 seizoenen bij Lycurgus in Groningen speelde. Hij bij Orion, een van de ervaren jongens. Het is 2016, Lycurgus leeft nog, maar het moet die set dus wel winnen. We gaan weer naar de Kouberg in Valkenburg. Deel 2 van de opwarmer richting morgen. Dan is de Amstel Gold Race. Gio, even voor het beeld. Ben jij daar van alle gemakken voorzien op een mooie, pittoreske Limburgse locatie? Ja, eigenlijk wel. Want we zitten namelijk in de campingwinkel. De winkel, zeg maar, die bij het bungalowpark hoort. Dus als jij nog... ik ga geen merknamen noemen natuurlijk. Maar als je nog chips wil hebben of nacho cheese, tijgernootjes, flessen wijn, alles staat hierbij, maar we blijven maar overal vanaf. We zijn hier gewoon heel keurig even weggezet van die hele drukte daar met waar Leo van Vliet en al die gasten van de Amstel Gold Race bij elkaar zitten. Want daar is het enorm kabaal. Dus vandaag. Ja. Ik zit hier trouwens met Koen de Kort. En Koen de Kort, oud-renner natuurlijk. 1,5-2 jaar geleden gestopt, noodgedwongen met fietsen. Ongeluk gekregen met de quad, hè? Wel een vierwiel aangedreven wagen, geen quad. Het was echt een buggy. Ja, je sloeg om in Andorra. Ja, ik sloeg om en helaas met mijn hand klem komen te zitten. En daardoor 3 vingers van mijn rechterhand verloren. Ja. Dus het was niet echt de manier om afscheid te nemen van het wielrennen die ik gehoopt had. Maar goed, nu toch in een mooie rol. En eigenlijk heb ik er heel erg weinig last van in het dagelijks leven. Dus het gaat gewoon weer... Want de dingen die je nu doet, hè, je bent aan de ene kant ben je deels collega. Want je werkt voor Eurosport en daar doe je co-commentaar. Klopt. Aan de andere kant ben je betrokken bij de ploeg van Trek. Trek Segafredo, grote ploeg. Waar je bezighoudt met name met het materiaal, hè? Dat is wel interessant. Ja, klopt. Inderdaad, heel veel met het materiaal. Dus eigenlijk van de frames, wielen tot helmen, schoenen, kleding, et cetera. Maar ook echt de technische ontwikkelingen. Dus ook op het gebied van aerodynamica, heel veel windtunneltesten, baantesten, aerodynamica. Maar ook op het gebied van producten zelf, vooral in samenwerking met Trek. Ja, wat moet ik me daar trouwens bij voorstellen? Als jij daar aan die ontwikkelingskant zit, hou jij je dan ook bezig met zelf het testen van materiaal? Of kruip jij niet meer op de fiets om te kijken van of bepaalde foefjes nou wel of niet werken? Nou ja, Trek is eigenaar van de ploeg. En die heeft natuurlijk de ploeg om vooral profrenners erop te laten testen. En dat ben ik niet meer. Maar stiekem probeer ik toch vaak nog wel wat dingen zelf te testen. En ik merk ook wel dat het op prijs wordt gesteld dat ik dat zelf ook doe. Dat ik toch al wel, ook met het testen zelf, veel ervaring heb. Ik heb de laatste jaren ook zelf, toen ik zelf nog fietste, ook heel veel gedaan. Dus ik denk dat ik wel op een juiste manier een beetje de feedback over kan brengen. Ja, nou hebben we net Parijs-Roubaix achter de rug. Daar was heel veel te doen over materiaal. Vooral dit jaar dan voor het eerst echt in koers gebruikt. Het systeem om de banden leeg te laten lopen is niet zo ingewikkeld. Maar ook weer op te pompen tijdens de koers. Hè, zodat je op de kasseien andere banden druk hebt dan op het asfalt. Waarom deden jullie dat niet? Want jullie zijn uitgerekend door een fietsenfabrikant gesponsorde ploeg. Ja, nou ja, de fietsenfabrikant waardoor wij gesponsord worden, die heeft dat systeem niet. Het is natuurlijk een systeem van een andere fabrikant. Maar op zich vind ik het een hele interessante ontwikkeling. Maar ik heb eigenlijk zelf een beetje het idee dat het nog niet helemaal af is om ook onze renners erop te laten rijden. Ik heb echt al het idee, het is vooral ook nog wel wat extra gewicht. En misschien heeft het wel voordelen, of ik denk wel zeker dat het voordelen heeft. Maar het is ook weer iets dat stuk kan gaan. En vooral Parijs-Roubaix natuurlijk, bij uitstek de wedstrijd waar heel veel dingen stuk gaan. Dus ik heb tot nu toe nog de overweging gehad om het niet te gebruiken. Ja, want als je kijkt naar Parijs-Roubaix, Team DSM gebruikte het. Bij Jumbo-Visma gebruikten ze het, 3 man maar. Ja. Ja, Christophe Laporte was de enige die nog mee kon met de jump naar het bos van Valère. Maar die reed lek. Ja. Dat kan ook gebeuren dus. Ja, lek rijden kan natuurlijk nog steeds. Het is wel een systeem dat heel mooi is ontwikkeld. Het ene systeem is wel anders dan het andere systeem. Het zijn 2 verschillende systemen. Maar het ene wordt echt op basis van de wielen die rondgaan, wordt de druk opgebouwd. En dat kun je dan weer in de band erbij doen. Maar ja, als je lek hebt, dan kun je nog natuurlijk net zoveel erin pompen als je wil. Dan blijft het gewoon lek. Dus dan heb je nog een probleem. Ja, dan zijn er ook banden die minder snel lek gaan. De tubeless banden. Ja. Daar is ook heel veel over te doen. Want we zagen in het bos van Valère op een gegeven moment een renner waarvan de buitenband gewoon volledig van het voorwiel afliep. Ja, ja, nou ja, het probleem daarmee is dat je die tubeless banden, die zitten dus echt gewoon op de velg en daar zit ook geen binnenband meer in. Dus als je je velg breekt, wat ook heel vaak het geval is op die kasseien, renners die rijden met heel weinig bandendruk, echt onder de 4 bar vaak. En ja, dan is er op zo'n hele slechte strook, zoals het Bos van Valère, dan raak je al heel snel met de velg een kassei. En als die velg breekt, ja, dan is je band gewoon lek. Dan is eigenlijk je wiel lek. Dus dan loopt het ineens leeg. En wij als ploeg hebben ervoor gekozen om met inserts te rijden. Dat is eigenlijk een soort van foam, een harde foam die je in de band doet, waardoor de band op zijn plek blijft liggen, zelfs als die lek is. Maar is het wiel daarmee zwaarder? Het wiel is daarmee zwaarder. Dus het is een nadeel. Er zit een nadeel aan. Ja, maar je hoeft voordeel niet bergop, hè? Dat scheelt. Nee, je hoeft niet bergop. Maar goed, iets roterend gewicht is nog wel altijd iets wat nadeel heeft. Dat is echt wel het grootste nadeel eigenlijk, als het roteert. Dus daar moet je wel goed over nadenken. Heel veel wedstrijden gebruiken we het niet. Maar bij Parijs-Roubaix vinden wij het toch wel echt de moeite waard. Het extra gewicht waard. Voor die zekerheid dat die band er niet afgaat als je lek hebt. Want die band blijft gewoon netjes op zijn plek. Ja, wat voor innovatie hadden jullie nu? Behalve dus inderdaad die foam, maar ik heb bijvoorbeeld renners gezien met één enkel voorblad in plaats van de twee die we normaal zien. Ja, daar rijden we eigenlijk al een tijdje mee met een aantal wedstrijden al. Ook Jasper Stuyven reed bijvoorbeeld in Milan-San Remo ook al met een enkel voorblad. En we hebben ook al een aantal keer eerder in Parijs-Roubaix gedaan. Maar nu was het echt zo, iedereen reed er mee. We hebben de renners ook de optie gegeven om met de speciale Roubaix-fiets te rijden. Maar alle renners, bij de mannen tenminste, hebben gekozen voor toch de aerodynamische fiets. Gewoon eigenlijk ook vanwege die nieuwe banden die zoveel extra comfort geven, hebben de renners niet meer besloten, die stonden volledig zelf vrij in de keuze, om met die aerofiets te gaan en daar toch ook weer iets wat krachten mee te kunnen sparen. En morgen in de Amstel Gold Race gewoon de aerofiets? Ja, ik denk dat de meesten wel een aerofiets zullen gebruiken, maar er zijn een aantal die toch ook met de klimfiets gaan. Het is heel veel draaien en keren. En dat verschil in gewicht is niet heel erg groot. Maar je moet heel vaak aanzetten. En dan het hele kleine beetje verschil, dat maakt toch wel wat. Nou, jij hebt voorlopig nog wel even werk met innovaties. Want er komt nog heel veel aan, maar daar hebben we een andere keer over. Absoluut. Dankjewel, Koen de Kort. Yeah. Straks nog meer vanuit Valkenburg. De voetbalsters van PSV hebben opnieuw de finale van het toernooi om de KNVB-beker bereikt. De PSV was in Den Haag veel te sterk voor ADO. Het werd 1-4. RKC Groningen bij de man in de Eredivisie werd zojuist 2-1. RKC staat nu 9e met evenveel punten als nummer 8 Heerenveen. En dat gaat zo dadelijk over 3 minuten aftrappen op het kasteel tegen Sparta. Groningen staat 17e, 8 punten nu onder nummer 16 Emmen. Met nog maar 5 wedstrijden te gaan. Graag tot zo. NPO Radio 1, podcast. De dag. The Justice Department arrested Jack Douglas Teixeira. In verband met het lekken van documenten van de geheime dienst. Unauthorized removal. De podcast De Dag. This is a special report. Hoe kan het dat een soldaat met deze rang en deze functie aan deze informatie kan komen? 20 minuten verdieping bij het nieuws. Maar het feit dat je je belangrijkste bondgenoot niet kunt vertrouwen als je gevoelige inlichting met hem deelt, dat is denk ik de grote schade wat we nu zien. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Radio 1. Wie luistert, weet meer. Wie vaak de A29 Rotterdam-Antwerpen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Begin mei is de Heinenoordtunnel 1 week in beide richtingen afgesloten. De maanden juni en juli is de Haringvlietbrug dicht. Hou rekening met extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Ster. Ja, en daar is dan de shortlist. Welk boek wordt managementboek van het jaar? We weten het op 20 april. Kijk voor uw keuze op managementboek.nl/shortlist. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speel bewust. Laat het idee van de perfecte tuin los. Minder willen, minder doen, minder bemoeien. De natuur zoekt haar eigen weg. Dat zorgt voor de mooiste tuin. helemaal vanzelf. Ervaar hoe magisch jouw tuin kan zijn. Laat de natuur haar gang gaan. Hornbach. Er is altijd iets te doen. Wie kan vernieuwen, kan de wereld veroveren. Ontdek hoe Vodafone Business uw bedrijf vooruit helpt met oplossingen voor veilig hybride werken. Leer meer op vodafone.nl/business. Together we can. Vodafone. NPO Radio 1. 9 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Soedanese hoofdstad Khartoum is vanochtend een passagiersvliegtuig beschoten. Het toestel wilde net vertrekken naar Saoedi-Arabië. De passagiers en bemanningsleden kwamen met de schrik vrij. Op het vliegveld wordt al de hele dag gevochten door het leger en een paramilitaire strijdgroep. Op beelden is te zien dat zeker 2 vliegtuigen in brand staan en dat er een straaljager over de luchthaven scheert. KLM vliegt normaal gesproken over Soedan naar andere Afrikaanse landen, maar vliegt voorlopig om. Westerse bondgenoten maken zich zorgen over de honderden geheime militaire stukken die zijn gelekt in de VS. Daarin staat onder meer gevoelige informatie over de oorlog in Oekraïne. Anonieme Europese bronnen zeggen tegen de Washington Post dat de affaire schade heeft veroorzaakt, maar dat de landen wel met de VS blijven samenwerken op inlichtingengebied, omdat ze elkaar nodig hebben. En ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Blinken, zegt dat het inlichtingenlek de samenwerking met de bondgenoten niet in de weg staat. In Alkmaar is vanmiddag een meisje van 5 overleden nadat de bakfiets waarin ze zat werd aangereden door een motorrijder. De 26-jarige bestuurder van de motor is opgepakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. De politie is op zoek naar getuigen. De laatste 3 Duitse kerncentrales gaan na vandaag officieel dicht. Ze zouden eigenlijk vorig jaar al sluiten, maar dat werd uitgesteld vanwege de energiecrisis door de oorlog in Oekraïne. Na de sluiting dit weekend kan de sloop beginnen, die nog jaren zal duren. En FC Groningen lijkt degradatie uit de Eredivisie niet meer te kunnen voorkomen. De club leed bij RKC de 6e nederlaag op rij. Het werd in Waalwijk 2-1. Groningen heeft nu 8 punten minder dan nummer 16 FC Emmen. Het weer vanavond verspreid over het land regen of motregen. Morgen wisselen wolkenvelden en zon elkaar af en ontstaan er ook nog enkele buien. De dagen daarna is het vaak droog met zon en dan wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal. Ster. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... eboekhouden.nl. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speel bewust. Nu, 15 maanden gratis. eboekhouden.nl. Goedenavond, Eredivisie voetbal op de zaterdagavond met een duel in het teken van plaatsing voor de play-offs voor een Europees ticket. Sparta Heerenveen, Aman Afsaroglu. Het is begonnen 3 minuten geleden op het kasteel in Rotterdam. Sparta gaat die play-offs wel halen voor Heerenveen. Is het nog spannend of dat gaat lukken? Een zege zou in dat opzicht enorm helpen. 0-0 nog hier. FC Groningen is weer een flinke stap dichter bij degradatie na de nederlaag zojuist in Waalwijk bij RKC. Zo dadelijk ook daarvan de reacties. We hebben de strijd om de landstitel volleybal. Die komt in een beslissende fase. Wie oh wie mogen er spelen om de titel? Wij volgen Orion Lycurgus, Rob Mooi. Ja, Lycurgus leeft nog. De bezoekers uit Groningen stonden in die tweede set 20-15 achter. Maar weten die om te buigen naar 23-25. Waardoor het 1-1 staat in sets. Dat is een keurige prestatie van de Groningers. Die de derde set nu ook 4-2 voorstaan bij Orion. En we zijn ook dit uur weer in Limburg bij Gio op de Kouberg in Valkenburg. Die ons lekker maakt voor de Amstel Gold Race van morgen. Ja, Sparta Heerenveen, Arman. Is 0-0 na 4 minuten. Een belangrijke afwezige bij Sparta. En die staat niet in het veld. Dat kan ook niet, want hij is afwezig. Maar het gaat ook niet om op het veld. Het gaat om iemand op de bank, namelijk de trainer. Maurice Stijn is ziek en is er dus niet bij. De honneurs worden waargenomen vandaag op de bank van Sparta door Jeroen Rijsdijk. Dat is nu de eindverantwoordelijke voor deze wedstrijd tegen Heerenveen. We gaan zien of het gemis van Stijn zich enorm zal doen laten gelden. Stijn, architect, toch wel een beetje van het succes van Sparta. Dat zesde staat in de Eredivisie, een geweldig seizoen doormaakt. En stiekem nog hoopt in de buurt te kunnen komen van FC Twente, de nummer 5. En misschien zelfs AZ, de nummer 4. Omdat bij AZ de klad erin is gekomen. En Twente staat niet zo heel ver weg op die ranglijst. En Sparta laat zo weinig liggen. Het verschil met Twente is maar 2 punten in het voordeel van Twente. En AZ staat op dit moment 5 punten voor Sparta. Maar AZ heeft al een maand in de Eredivisie geen wedstrijd meer gewonnen. Heerenveen dan, dat won vorige week thuis van Volendam. Heeft de opstelling ook onveranderd gelaten. Topscorer van de club natuurlijk, Sidney van Hooijdonk. Staat op 13 goals. En voor hem is het een doel, binnen een doel. En dat grote doel is de play-offs halen. Maar zijn doel is misschien wel topscorer van Nederland worden. En dat zou zomaar kunnen, want hij is geweldig op dreef. De laatste week is verantwoordelijk voor de 6 laatste goals die Heerenveen maakte. Er staat nu maar 1 treffer achter de 2 topscorers van Nederland. Dat zijn Simons en Doefikas met elk 14 goals. 1 erbij vanavond. En Van Hooijdonk mag zich dus gedeeld topscorer van de Eredivisie noemen. Heerenveen dat de bal heeft in de openingsfase. Sparta mist Vriends. Die is geblesseerd. En die is er dus niet bij. Dat betekent dat het centrale verdedigingsduo van Sparta zoveel geprezen er eigenlijk gewoon niet bij is. Want Ouassar is er weliswaar wel. Komt ook terug van een blessure, maar zit op de bank. Vriends wordt vervangen door Abels, die nu samen met Eerthuizen het centrale verdedigingsduo vormt. Dat is toch een lichte gedaanteverwisseling van Sparta. Want dat was een deel van het succes dat het allemaal zo stabiel en onveranderd bleef. Met Vriends en Ouassar zeer ervaren daar centraal achterin. Maar nu staan er dus Abels en Eerthuizen centraal in de defensie bij Sparta. Balbezit voor Heerenveen, voor Van Ottele, de centrale verdediger die vrij wordt gelaten in de opbouw. Dan Bogniewicz. Zoeken naar Van Hooijdonk is begonnen, niet gevonden. De omschakeling dan van Sparta wellicht met Saito. Saito die op zoek gaat naar Namli, die vandaag een basisplaats heeft gekregen. Maar hij wordt niet bereikt. Heerenveen kan dus simpel overnemen. Heerenveen staat op de 9e plaats en is dus nog volop in de race voor die play-offs. Maar er zijn meer kapers op de kust. RKC, dat won vandaag, heeft ook 38 punten en heeft ook nog een wedstrijd te goed. Inhaalwedstrijd tegen Go Ahead Eagles die binnenkort gespeeld zal gaan worden. Dus Heerenveen kan ook weer niet te veel laten liggen. En zal toch zeker nog wel een paar keer moeten winnen om die 8e plek te kunnen pakken. Die recht gaat geven op spelen van play-offs. Uiteindelijk aan het eind van de rit, nummers 5 tot en met 8, zullen in aanmerking komen voor die play-offs. Heerenveen wellicht met een eerste kans. Aan de rechterkant is hier Van Ewijk. Harde voorzet. Olij raadt de bal los. Maar wordt daar wat geholpen door Kitolano die de bal oppikt en wegtrapt voordat een van de aanvallers van Heerenveen daar iets mee kan doen. Het is inmiddels Xavier Maus, nog altijd de doelman. Nu Noppert niet meer in actie gaat komen. Zeer waarschijnlijk dit seizoen. De bal heeft opgepikt aan de andere kant. 7 minuten onderweg op het kasteel dat vol zit voor deze wedstrijd tussen Sparta en Heerenveen. 0-0 de tussenstand. We gaan weer volleyballen, Rob. Nog even voor de mensen die net zijn ingeschakeld en het willen snappen. Wij volgen dus vandaag Orion Lycurgus. Dat zijn de nummers 1 en 3 van de kampioensgroep. Dan speelt Dynamo vandaag ook. Wat is nou de weg naar de titel? Nou, de 2 van die 3 die gaan spelen in de finale om het landskampioenschap in een best of 5. Ja, er zijn dus nog 3 kanshebbers. Orion staat hier tegenover Lycurgus. Orion heeft 23 punten, Lycurgus 21. Dynamo speelt op dit moment in eigen hal de regerend landskampioen tegen Revelatie SSS. Dat al is uitgespeeld. Daar staat het inmiddels 2-0 voor de regerend landskampioen. Dus die staan vrijwel zeker in de finale. Of daar moet echt een Houdini-act van je welste gaan gebeuren. Kortom, Dynamo gaat zijn titel verdedigen tegen een van deze 2 ploegen. Wordt het thuisploeg Orion uit Apeldoorn of Lycurgus, de bekerwinnaar uit Groningen? Dat is dus de vraag. Lycurgus moet met 3-1 winnen. Het staat nu dus 1-1 in sets. Want als Orion een tweede set pakt, dan mag het een puntje bijschrijven. Komt het dus sowieso op 24 punten. En kan Lycurgus 2 punten bijschrijven. Dan komt het op 23. Kortom, Lycurgus moet deze en de volgende set winnen met 1-3. Eerder dit seizoen hebben ze al 3 keer tegenover elkaar gestaan. Alle 3 de keren won Orion. Ja, dit is natuurlijk weer een wedstrijd op zich. Veel spanning, veel druk aan beide kanten. Omdat ze allebei de strijden voor dat finale ticket tegen zeer waarschijnlijk Dynamo uit Apeldoorn. Nu een mooie bal van Kais Lassalo, die Orion weer een beetje in de wedstrijd helpt. Want ook Lycurgus staat deze derde set voor. De eerste twee sets moesten de hele tijd in achtervolging de ploeg uit Groningen. Waarbij de eerste set dus niet lukt om dat recht te zetten. De tweede set wel. En nu staat het 8 tegen 11 voor met service voor Niels de Vries. Die belangrijk was in de tweede set met een paar goede services en punten voor hem. Wordt nu opgevangen. Het zijn veel lange rallies. Het is prachtig volleybal hier tussen de twee ploegen van de traditionele top 3. Lycurgus leeft dus nog. 1-1 in sets. 9-11 voor Lycurgus. Jaren 80 krijg je het niet. The Human League met Don't You Want Me. We gaan weer naar de Kouberg in Valkenburg. Ik heb inmiddels een foto gezien, Gio, van hoe jij erbij zit. Zou je een pakje rijst voor me mee kunnen nemen? Ja, links van mij, hè, geloof ik. En ja, heb je ook nog een beetje naar boven grijpen, dan heb je hem. Heb je ook nog barbecue-kool nodig? Want dan het wordt mooi weer komende week. Dus dan kun je nog even gaan barbecuen. Ja, lekker. Goed idee. Jaren 80 trouwens, dat is wel toepasselijk. Want dan naast mij zit Leontien van Moorsel. En die heeft er in de jaren 80 aardig huis gehouden in het peloton. En is tegenwoordig koersdirecteur bij de vrouwenkoers van de Amstel Gold Race. Ben je er helemaal klaar voor, Leontien, voor morgen? Ja, wij zijn er helemaal klaar voor. Dus we hebben je voor elkaar gekregen wat we heel graag wilden. Dat zijn we natuurlijk de afgelopen jaren zijn we natuurlijk al mee bezig geweest. Die gelijkwaardigheid. En vorig jaar hebben we natuurlijk bekend kunnen maken dat het prijzengeld gelijk getrokken is met dat van de mannen. En dit jaar hoorden we de geruchten in het peloton dat ze iets hadden van ja, leuk die Amstel Cold Race. Maar die Amstel Cold Race is 126 kilometer. Ja, te kort. Andere World Tour wedstrijden zijn langer. Dus is het logistiek misschien mogelijk om die koers langer te maken? Ja, en toen ben ik met dat verhaal naar Leo van Vliet gegaan. En die zei, ja, maar begin jaren 2000 heb ik de moeilijkste uur in mijn wielercarrière gehad. Want toen reden ook de vrouwen. En toen reden de vrouwen, die reden langzamer dan de mannen. En toen liepen er bijna twee koersen in elkaar over. En dat gaan we niet meer doen. En dit en dat. En, en dit jaar heeft hij zo gepuzzeld samen met Roy Pakbier, die het logistieke allemaal met hem in goede banen leidt. En een paar maanden geleden kreeg ik te horen van het is gelukt. En we zijn natuurlijk hartstikke blij. Met hoeveel kilometer rijden de vrouwen nou morgen? De vrouwen gaan morgen 156 kilometer rijden. Dus dat is echt heel serieus. Ja, en dat is natuurlijk ook op het lijf geschreven van Annemiek van Vleuten. Ja, Annemiek van Vleuten heeft altijd al gezegd, voor mij kan die koers niet lang genoeg duren. Voor de Leontien van Moorsel van de jaren 80, had jij dat ook graag gedaan uiteindelijk? Dit soort koersen, echt slopende afvalkoersen, zodat ze uiteindelijk alleen maar de beste overblijven. Ja, dat had ik ook. Dat was toen niet zo. Dan moet ik wel zeggen dat we in Drenthe en zo hebben, ik heb ook wel koers gegeven van 150 kilometer. Maar dat kwam maar heel sporadisch kwam dat voor. En nu is bijna iedere World Tour wedstrijd tussen de 140 en 160 kilometer. Ja, nou had je het over die roemruchte editie waar dus de vrouwenkoers door de mannenkoers heen dreigde te gaan rijden. Toen zijn de vrouwen aan de kant gezet, hè, door de jury. Want de mannen hadden voorrang. En wat nou als er nou morgen iets gebeurt op dat gebied? Wat gebeurt er dan? Volgens mij uiteindelijk zijn die twee koersen niet in elkaar overgelopen toen. Maar dat gebeurde wel bijna. Dus ja, dat is het moeilijkste uur voor Leo van Vliet geweest. Die heeft nog nooit zo'n slecht uur gehad in zijn leven. Ja, als dat morgen gebeurt, dan zou ik dat nog even exact navragen aan Leo van Vliet. Want volgens mij komt hij vanavond ook nog aan het woord. Maar volgens mij gaan de vrouwen dan toch wijken voor de mannen. Ja, dan is toch de mannenkoers weer de traditionele belangrijke koers? Of zie je dat helemaal niet zo? Nee, ik zie dat niet zo. En ik hoop dat het ook gewoon niet gaat gebeuren. We hebben de teammanagers vandaag bij de vergadering op het hart gedrukt van ga knallen. Ga niet bang zijn voor die 156 kilometer. Maar zorg dat jullie meiden morgen allemaal scherp zijn. En dat we gelijk vanaf het begin aan gewoon koers zien. Ja, jij zit morgen eerste rangen in die auto. Dan mag je dan uithangen. Het wordt mooi weer, dus je kunt dat ook doen. Wat vind je van op dit moment de staat van het Nederlandse wielrennen? Ja, van de staat van het Nederlandse vrouwenwielrennen. Ja, dat gaat natuurlijk helemaal nergens over. Dat is echt niet normaal hoeveel jaar dat we al gewoon aan de top hebben gestaan. Ja, en als ik nu kijk, dan staat alweer gewoon een hele nieuwe generatie staat er weer klaar. Dus Anne van der Breggen is net gestopt. Vervleuten is nog op dit moment actief, doet het ook nog heel goed. Maar ja, nu met Van Empel, Shirin van Anrooy, Puk Pietersen. Ja, ik weet niet wat Nederland doet met... Ja, wij worden volgens mij geboren met een fiets onder onze billen. Ja. Ik weet niet. Ja, we leven natuurlijk ook in een fietsland. Maar dat is niet normaal hoeveel fietstalent dat wij hier hebben in Nederland. Want het is wel gek, hè? Als je kijkt naar onze zuiderburen, waar wielrennen veel groter is dan bij ons, bij de mannen. Ja, dan zie je nu dan wel Lotte Kopecky naar boven komen. En die hebben natuurlijk best goede vrouwelijke wielrenners gehad. Maar lang niet dat hele pakket wat wij in Nederland hebben. Waar ligt dat nou aan? Nou, bij ons is het in de breedte is het wel beter dan met name onze buren bij de Belgen. Ja, misschien dat wij structureel toch iets beter doen dan onze buurlanden. Ja, en als je kijkt naar die wedstrijd van morgen, hè, vorig jaar hadden we hier Marta Cavalli als verrassende winnares. Won later trouwens meteen de Waalse Pijl. Werd in de Tour ongelooflijk hard van de fiets gereden, maar is er weer. Wie zie je van dit jaar morgen als grote favoriet voor de vrouwenkoers? Toch Van Vleuten? Van Vleuten heeft natuurlijk best wel wat pech gehad in het voorjaar. En ik heb nog niet de Vleuten gezien die ik vorig jaar zag rond deze tijd. Maar ja, Van Vleuten is Van Vleuten. Dus het zou me ook niet verbazen als ze morgen wel weer gelijk... Of dat ze de straatstenen eruit rijdt. Solo van 100 kilometer. Ja, dat zou me ook niet verbazen. Maar ja, SD Works is in de breedte wel heel erg sterk op dit moment. Dus ik vind een Vollering vind ik ook gewoon echt een hele, hele, hele goede doen. Weet je, het maakt me eigenlijk... Tuurlijk zou ik het Van Vleuten heel erg graag gunnen. Want het is haar laatste jaar. Ja, het zou natuurlijk fantastisch zijn als zij in haar laatste jaar... ook aan haar fantastische erelijst de Amstel Cold Race toe zou kunnen voegen. Dat zou ik waanzinnig vinden. Maar ik vind het misschien nog... Ik vind het fantastisch als we ook gewoon van het begin tot het eind gewoon een mooie koers zien. Gewoon strijd over 150 kilometer. Jij zit eerste rang. Ik ben voor het eerst echt jaloers op je morgen. Ja, hè? Je zou wel naast me willen zitten. Ja, zo is dat. Leontien, ja. Dankjewel. Graag gedaan. Van de Kouwberg naar het kasteel Sparta-Heerenveen. Word je er al een beetje warm van, Arman? Nee, niet echt. Het is ook niet heel koud, dus ik voel me vrij lauw. Op het moment eigenlijk is de 20e minuut. 0-0 is de stand. En er valt eigenlijk nog niet zo heel veel van te zeggen, want... Het gaat een beetje heen en weer en van links naar rechts. Maar weinig tekening in de strijd. Weinig goed voetbal ook gezien. Weinig lijn sowieso in deze wedstrijd. Waarbij beide ploegen een beetje zoekende zijn. En niet zo goed weten hoe ze nou het initiatief naar zich toe moeten trekken. Dat levert een net niet wedstrijd op eigenlijk. In de Eredivisie toch al in het linker rijtje. Twee ploegen dus die het over de breedte gezien goed hebben gedaan dit seizoen. Dat langzaam maar zeker natuurlijk wel op zijn einde loopt. Nog maar 6 wedstrijden te gaan voor beide teams. En Sparta weet dus al dat het naar die play-offs gaat. Dat kan niet meer fout. Heerenveen, dat is anders. Die moeten er nog hard voor werken en hard voor vechten. Maar dat zie je er nog niet helemaal af bij Heerenveen in de openingsfase hier. Waar het na 20 minuten 0-0 staat en we eigenlijk ook nog wachten op een kans. Of een redding of iets in het 16 meter gebied. Dat is eigenlijk nog niet gebeurd. Nu wel, als ze in de fout gaan achterin bij Heerenveen van Ottelen... In de fout, maar dan heeft Van Otteren geluk dat die bal ongelukkig op de arm komt van Lauritsen. Heeft hij daar gelijk in? Ja, daar heeft hij weliswaar gelijk in. Maar Lauritsen krijgt hem van 10 centimeter op zich afgeschoten terwijl zijn arm langs zijn lichaam hangt. En dan doet Van Otteren het heel slim, schreeuwend en krijzend uit het onrecht dat hem is aangedaan. En de scheidsrechter gaat daarin mee, Ingmar Oostrom. En dus blijft die fout van Van Otteren zonder gevolg. Anders was Lauritsen... weg geweest en had hij de weg kunnen afleggen in zijn eentje richting het doel van Xavier Maus. Nu dus niet. Balbezit wil voor Heerenveen nu in de 22e minuut. Zarawi speelt de bal even terug naar de eigen helft. Naar Bogniewicz, terug naar Zarawi. Veel indruk gemaakt in zijn eerste week in Friesland. Maar mist nog wel de inhoud om het hele wedstrijd vol te houden. Goede dribbelaar die wel moet werken aan zijn rendement. Want staat voorlopig nog maar op 1 doelpunt gekomen. In de windstop als vervanger van Amin Sar. Sarawi heeft de bal nog altijd. Sparta is zoekende. Heerenveen eigenlijk ook nu een uitbraak van Sparta. Levert die dan misschien wat op? Saito is er vandoor en kan hem meegeven aan de linkerkant. Daar komt de kans en daar gaat iemand liggen. En daar komt geen strafschop voor Sambo en voor Sparta. Het wordt slechts een corner. Dit was een dreigend moment. Daarvan hebben we er nog niet al te veel gezien. En dus ook 0-0 na een kwart wedstrijd in Rotterdam. Orion Lycurgus. Is Lycurgus nog in de race, Rob? Ja, het is ongemeen spannend. De slotfase van de derde beslissende set. Het staat 20 voor Orion, 21 voor de bezoekers Lycurgus. En dat met de wetenschap dat Dynamo, de regerend kampioen zoals verwacht, met 3-0 heeft gewonnen van SSS. Dynamo staat dus sowieso in de finale. Heeft 26 punten behaald in die 10 wedstrijden van de kampioenspool. Daaronder dus Orion met 23 en Lycurgus met 21. En Lycurgus moet dus 3-1 winnen om Orion uit de finale te halen. Het staat 1-1. Lycurgus staat 22-20 voor in deze allesbeslissende derde set. Want als ze deze dus op 2-1 komen, dan betekent het sowieso dat Orion nog wel kans heeft. Want als het uiteindelijk nog 2-2 wordt of 2-3... Dan kan Orion uiteindelijk alsnog naar de finale. Alleen dan heeft het niet het beste ticket. Want dat gaat dan naar Dynamo dat meer punten heeft gehaald dan Orion. Kortom, het is rekenen geblazen. Maar nu wordt gejuicht, want Orion komt op 21-22. Lycurgus dus nog wel 3 puntjes nodig om de set binnen te halen. En dat moeten ze dus doen, want ze moeten dus met 3-1 winnen. De opdracht is duidelijk, maar niet makkelijk. Omdat Lycurgus dus al 3 keer verloor dit seizoen van Orion. Het is ongemeen spannend. Orion gaat serveren op jacht naar setwinst. Maar het staat dus 21-22 achter tegen Lycurgus. De handballers van Lions verloren afgelopen donderdag in de halve finales van de beker van Volendam. Maar zij rechten vandaag de rug dankzij een 38-34 overwinning bij Alsmeer. Blijven de Lions ongeslagen in de NL League. Richard van der Made vroeg Ivo Steins wat de waarde van deze overwinning is. Oh ja, voor de ranking was hij misschien niet super belangrijk. Nu geeft hij wel wat lucht. Maar we hadden liever afgelopen donderdag gewonnen. Maar dit maakt deze overwinning wel extra knap. Omdat we wel een behoorlijke tik hebben gehad van die halve finale beker tegen Volendam donderdag. Ja, uitschakeling daar, maar dan recht je toch de rug. En dan sta je hier vandaag met best wel wat blessures nog in de selectie. En dan win je gewoon van de grote aartsrivaal. Het is altijd lastig, Haalsmeer. Win je gewoon. Ja, zeker. Dus ik vind meer het spel en onze mentale weerbaarheid de grote winst vandaag. Misschien nog wel meer dan de twee punten. Dus we kunnen echt super trots zijn op elkaar, op het team. Er wordt binnen het handbalwereldje veel gesproken over het programma. Over de vele wedstrijden die jullie in de top moeten spelen. Benelink, beker haalde jij zelf al aan. Nu die NL League met misschien nog wel de finales erachteraan. Hoe sta jij daarin? Want het leidt tot overbelasting, hoor ik vaak. Ja, jawel. Ik denk deze week is een heel goed voorbeeld. We spelen donderdagavond om 8:30 in Volendam. Vrijdag begint iedereen om 8:30 met werken. Je bent om 2:00 s'nachts thuis op donderdag. En vanmiddag moet je weer in de bus aantreden om hier een moeilijke uitwedstrijd te spelen. Dan hebben wij 3 standaard geblesseerden. En elke week zit er nog wel 1 of 2 extra bij. Voor semi-profs is dit denk ik niet ideaal. En veel teams hebben denk ik last van dit soort blessures. Dus ik denk dat het misschien wel anders moet, ja. Het moet misschien wel anders. Nu is er vanmiddag groot overleg geweest, ook over de toekomst van de Benelink met name. Hoe vind jij dat dit dan moet worden opgelost, dit drukke programma? Want ze willen die Benelink alleen nog maar groter maken. Misschien ook wel weer met Luxemburgse clubs erbij. Ik denk dat een goede zaak is. Als je straks een sterke competitie van 16 ploegen hebt, dan hoef je niet meer terug naar de handbal en NL League. Dan kun je nog in alle landen voor de nationale beker spelen als je dat zou willen. En eventueel nog een best of 3 van de 2 hoogst geplaatste clubs. Maar jij zegt eigenlijk, als ik je goed begrijp, dit soort wedstrijden zoals vanavond de NL League om in de Nederlandse competitie, een soort van play-offs, hè, dat die dan weggaan. Ja, dat is volgens mij de bedoeling. Wij spelen dit seizoen, als ik ervan uitga dat Aalsmeer de finale haalt. En het 3 wedstrijden worden, spelen wij 10 keer tegen Aalsmeer. Ja, dat is wel een beetje veel van het goede, denk ik. Een toer wie een kunstwerk. Het buitenlands voetbal. Mark Voortman, we hebben Duitsland en Engeland gehad. Italië dan maar, hè? Ja, laten we doen. Daar is het eigenlijk al heel lang niet de vraag of, maar wanneer Napoli kampioen wordt. Ze waren maandenlang onverslaanbaar. De best voetballende ploeg in Europa. Wonnen alles met grote cijfers. Maar de laatste weken zijn er wat oneffenheden ontstaan in het beeldhouwwerk van de coach Luciano Spalletti. In de laatste 4 duels werd maar 1 keer gewonnen. AC Milan won bijvoorbeeld ook deze week nog met 1-0 van Napoli in de Champions League kwartfinale. Vandaag was er voor Napoli de competitiewedstrijd tegen Hellas Verona. Dat is de nummer 18. Nou, veel basisspelers kregen rust. Dat moet erbij gezegd worden in aanloop naar die return tegen AC Milan in de Champions League. Maar dat B-elftal speelde met 0-0 gelijk tegen Hellas Verona. Nou, paniek zal er nog niet echt zijn, want met nog 8 duels te gaan heeft Napoli nog 14 punten voorsprong op nummer 2 Lazio. En er was nog mooi nieuws, want spits Victor Osimhen die was weer terug. Hij maakt zijn rentree naar een aantal weken blessureleed. Nou, dan is Milan dinsdag weer de tegenstander van Napoli. Ja. Wat deed Milan? Nou, die deed het ook niet goed. En die speelde ook met een B-elftal en speelde ook gelijk. Het werd 1-1 tegen Bologna. Milan blijft wel vierde. Dat is een plek die recht geeft op Champions League voetbal volgend seizoen. Maar Inter, dat speelt nog. Dat kan vanavond over Milan heen gaan. Oké. Dan nu iets bijzonders. We hebben het in deze rubriek natuurlijk vaak over alle topcompetities. Hè, maar we gaan nu even afdalen. En nog een beetje meer. En nog een beetje meer. Naar de National League. Het 5e niveau in Engeland. Waarom? Nou, daar speelt een clubje. Dat heet Wrexham AFC. Uit de stad Wrexham. Een plaatsje met zo'n 40.000 inwoners in Wales. 3 kwartier rijden van Liverpool. Ze opgericht in 1864. Ooit een grote club in Groot-Brittannië. Speelde in de jaren 70 zelfs nog Europa Cup 2 voetbal. Prachtig stadion uit 1807. Grote trouwe fanscharen. Maar de laatste jaren weggekwijnd als een bejaarde en een zieltogend bestaan leidend op het 5e niveau inderdaad. Tot het moment 2020 dat de twee Hollywoodsterren op de stoep stonden. Ryan Reynolds en Rob McElhenney. Die waren in de coronatijd fan geworden van het Engelse voetbal. Dat kwam door de Netflix-serie Sunderland Till I Die. Ze wilden zelf ook zo'n soort serie gaan maken. Dus een documentaire serie over een Engelse voetbalclub. Nou, zijn ze eens gaan kijken. En uiteindelijk kwamen ze dus bij Wrexham uit. Ze kochten de club, stopten er een paar miljoen euro in. En ze maakten er een serie van voor Disney+. Laten we even luisteren hoe dat klinkt. I've got with me Ryan Reynolds and Rob McElhenney, the new owners of Wrexham AFC. What was the connection between you and Wrexham Football Club? We had no direct connection. It was just a feeling. Wrexham is a town that battles against odds constantly. But the thing that we love more than anything is the football club. Ja, het klinkt wel echt als een Disney-verhaal. Ja. En langzaam zijn ze ook die club echt aan het opbouwen. Ze willen naar de Premier League. Nou, ze zijn begonnen met het verbeteren van de faciliteiten. Ze hebben een goede trainer gehaald. Phil Parkinson, oud Premier League-trainer. Goede spelers gehaald, zoals bijvoorbeeld Ben Foster, de oud-keeper van de nationale ploeg. Die was eigenlijk al gestopt om te gaan vloggen. Ja, die speelde eerder ook al bij Wrexham. Die hebben ze weer teruggehaald. Ja, ze nodigen sterren uit om te komen kijken bij de wedstrijden, zoals Will Ferrell, David Beckham. Stadion zit weer vol. Er komen heel veel fans uit Amerika ook kijken. Daar worden veel shirtjes verkocht. En uiteindelijk is het sportief ook steeds beter aan het gaan. Het eerste seizoen werden ze nog achtste. Vorig seizoen tweede op aardige afstand van de kampioen Stockport. Dit seizoen doen ze echt mee om de titel samen met Notts County. En deze week speelden die twee tegen elkaar. En dan kon Wrexham bij winst de koppositie pakken. Ja, het werd een bloedstollende wedstrijd. Wrexham die maakte 10 minuten voor tijd de 3-2. De zegen binnen handbereik. Maar Notts County die kreeg in de 97ste minuut een penalty en kon dus weer gelijk maken. Laten we eens luisteren hoe dat afliep. Massive moment in the title race. This to make it 3-3. Scott for Notts County. Ja, het klinkt fantastisch, hè? Ja, het stadion zit ook weer helemaal vol, is ook uitgebreid. Dus heel veel fans waren er om dat moment te zien. Hij pakte de strafschop, Wrexham won, pakte de koppositie. Ja, het klinkt als een sprookje. Ja, en dat sprookje is nog niet voorbij? Nee, want het seizoen is nog 3 wedstrijden bezig. Vandaag hadden ze toch misschien een beetje last van de druk van het koplopers zijn, Wrexham. Want het speelde 0-0 gelijk tegen Barnet. Ze behouden wel die koppositie, maar ze hebben nog maar 1 punt voorsprong op Notts County. Met dus nog 3 wedstrijden te gaan. Het wordt nog heel spannend in die National League, het 5e niveau in Engeland. Leuk om te volgen. Over voetbalsprookjes gesproken, die worden ook wel eens in de Eredivisie geschreven. Dit van Sparta, ja, dat zou een echt sprookje worden als ze inderdaad nog vierde gaan worden, hè, allemaal. Nou ja, dan begint het toch meer op een sprookje te lijken. Ik weet niet of ik het een sprookje zou noemen. Jij misschien ook wel, een klein sprookje. Een echt sprookje is dat ze kampioen worden, maar ja. Dat moet je wel heel ver doordenken. Ja. Leicester City deed een keer in Engeland, dat was echt een meer dan een sprookje bijna wel. Maar Sparta kampioen, dat zie ik niet zo snel gebeuren, dan is dit misschien wel het hoogst haalbare. Sparta staat 0-0 na ruim een half uur tegen Heerenveen. Heeft wel een kansje gekregen via Lauritsen. Bal ging over en uit een hoekschop ook weer bijna aan doelpunt. Ging er ook weer niet in. Heerenveen inmiddels ook een kans gekregen na een geschut erachterin. Van Sparta kon Zarawi de score openen, maar zijn schot werd geblokt. Dat betekent dat er dus wel eindelijk wat mogelijkheden beginnen te ontstaan in een wat matte wedstrijd. Tot dusver op het kasteel. Dat zo goed als helemaal vol zit. Zoals al het hele seizoen. Omdat het zo goed gaat ook met Sparta. En het publiek het allemaal graag wil aanschouwen. Dat succes dat eigenlijk bekroond moet worden met een zegen op de stadsgenoot Feyenoord in de derby. Maar dat gebeurde niet een paar weken terug. Dat was iets te veel van het goede. Feyenoord won hier met 3-1 uiteindelijk redelijk eenvoudig. Maar dat doet geen afbreuk aan het geweldige seizoen dat Sparta aan het doormaken is nog altijd. Sparta dat aan de linkerkant probeert in balbezit te blijven. Maar daar niet in slaagt als Pinto de bal buiten ziet gaan. Geen Awassar, geen Vriends. Dus dat betekent dat Pinto nu ook de aanvoerder is van Sparta. De linksback die al heeft aangegeven te vertrekken aan het eind van het seizoen. Hij wil heel graag meer geld dan Sparta hem kan bieden. Dus heeft hij besloten zijn geluk te beproeven. En te kijken of een andere club elders hem misschien wat meer geld zou willen bieden. Maar hij mag nog wel even de aanvoerder zijn. Als Maus nu gekke dingen begint te doen. De keeper van Heerenveen. Maar uiteindelijk de bal wel net binnenhoudt. En hem ook ver weg kan schieten richting de middenlijn. Ingooi is voor Sparta. De bal gaat inmiddels al over de zijlijn. Voetballen nog 12 minuten in de eerste helft. Het is zeker nog geen spektakel deze wedstrijd. 2-3 kansen, mogelijkheden. gezien. Tot dusver weinig werk voor de keepers, voor Olij en voor Mauses. Aan de andere kant nu wel een goede opening van Olij richting Saito, de Japanner. Die speelt vanaf de linkerkant. Die wil de bal meegeven op Namli. Wordt dan verdedigd door Van Ottelen. Dus kan Sparta weer een ingooi gaan nemen. Maar voordat ze dat gaan doen, eerst zorgen. Want Namli gaat liggen op de grond. Zonder bal. Want die is buiten de lijnen. En Namli voelt aan de borstkas, zo lijkt het. Heeft hij daar dan iets gevoeld van Van Ottelen? Ja, het is een harde botsing. Het is inderdaad de elleboog van Van Ottelen die in aanraking komt met Namli. Hij geeft hem geen elleboogstoot, maar Namli loopt er gewoon op. En dan doet dat wel even pijn. Dan kan de adem je even ontnomen worden. Maar gelukkig lijkt het wel weer te gaan met Younes Namli die inmiddels is opgekrabbeld. En de wedstrijd wel gewoon zal willen vervolgen. En dat ook zeer waarschijnlijk gaat doen. Van Ottelen geeft hem nog een handje. Dus kan iedereen gewoon weer verder. Met de ingooi van Sparta zal het spel worden hervat. Nog een minuut of 10 dus in deze eerste helft. En de tussenstand van 0-0 bij Sparta Heerenveen. Orion Lycurgus en die o zo belangrijke derde set. Hoe liep hij af, Rob? Ja, het is gestreden. Er komt geen vierde landstitel voor Lycurgus. Dat is duidelijk. De kampioen van 2016, 17 en 18 verloor die derde allesbeslissende set. Nadat het de hele set op voorsprong stond. Maar bij 24-23 kwam het voor het eerst op achterstand. Ging hier de topsporthal in Doetinchem erachter staan. Uiteindelijk het eerste setpoint wisten ze nog wel te breken. Maar uiteindelijk verliest Lycurgus met 26-24. Dat betekent dat Orion de strijd om het landskampioenschap gaat uitvechten. Met regerend kampioen Dynamo uit Apeldoorn. Want die had dus al door die 3-0 overwinning vanavond op SSS een finale ticket bemachtigd. De vraag is alleen, wie krijgt het thuisvoordeel in die best of 5 om een landstitel? Dynamo staat op 26 punten. Orion kan op 26 punten komen, maar dan moet het deze vierde set winnen. Want de 3-1 zegen betekent 3 punten voor Orion. Dat heeft een beter set gemiddelde dan Dynamo. Dus dan is Orion eerste. Maar mocht Lycurgus dat dus wel aangeslagen is, omdat het nu zeker weet dat het niet gaat spelen om de landstitel, mochten ze toch nog tegen de verwachting in 2-2 maken, dan gaan zij in ieder geval met 1 punt naar huis. En kan Orion dus maximaal 2 punten overhouden aan dit duel. Want dat is de zaak als het 3-2 wordt gespeeld. Dan krijgt sowieso de ploeg die 2 sets heeft gepakt 1 puntje. En de winnaar krijgt 2 puntjes. Kortom, het is spannend of Orion die derde set hier, of die vierde set hier gaat binnenhalen. Maar het lijkt toch wel, we zitten aan het begin van die vierde set. Het scorebord heeft het weer begeven. Dat zijn wat wifi-problemen hier in de topsporthal in Doetinchem. Maar in principe kun je wel verwachten dat Orion die vierde set gaat pakken. Of wil Lycurgus met het hoofd omhoog de competitie afsluiten. De kampioenspool. Want ze kunnen dus in ieder geval niet meer naar de landstitel. Vorige week was het nog feest maandag toen de beker omhoog werd gehouden voor de vierde keer op rij door de Groningse formatie Lycurgus. Maar het wordt dus geen negende finale plek om de landstitel. Maar het betekent dezelfde finale als vorig jaar. Orion tegen Dynamo. Het staat hier 2-1 voor Orion in sets. Arman. Wat een schitterende goal van de aanvoerder van Sparta. Mika Pinto zet de thuisploeg op voorsprong. Hij scoorde op grandioze wijze eerder dit seizoen al tegen Feyenoord. Niet zo lang geleden. En nu doet hij het dunnetjes na met een streep richting de kruising. Werkelijk waar. Fenomenaal deze goal. In een wedstrijd die voorlopig toch bijna niets heeft opgeleverd wat het vermelden waard was. Maar dit, mijn hemel zeg, wat een treffer. Hij maakte vervolgens een golfbeweging bij. Alsof hij de bal in de hole heeft geput. Maar dit is geen put. Dit is een hole-in-one hoe hij dit doet. Goede actie van Saito. Die het zelf opzet aan de rechterkant. In de combinatie met Sambo. En dan zelf wat kunnen schieten. Maar de vrije man ziet. Dat is Pinto. En die staat ja, meter of 4-5 van de achterlijn vandaan. En schiet hem vervolgens met links in de kruising. Echt aan de andere kant in de verre hoek ook nog eens. Prachtige treffer. Hij pakt nog ook een stukje van de paal mee. Een van de mooiste doelpunten van de laatste tijd die ik heb gezien. Pinto maakt hem. En Sparta leidt vlak voor rust met 1-0. Geweldige goal. Degradatie is weer een stap dichterbij voor FC Groningen. Het verloor vanavond voor de 20ste keer al dit seizoen. RKC was in eigen huis nipt met 2-1 te sterk. Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd, maar toch lukte het Groningen niet om een punt of punten over te houden aan deze wedstrijd. Volgens de trainer Dennis van der Ree is dat typerend voor dit seizoen. Ik kan wel zeggen, ik vind dat mijn ploeg hard gestreden heeft. Maar uiteindelijk door persoonlijke fouten achterin dan krijgen we 2 goals tegen. En ja, we hebben heel veel moeite om goals te maken. Ja, hoe moeilijk is het om de moed erin te houden? Ja, dat wordt steeds lastiger natuurlijk. Maar die moed moeten we erin houden. We moeten niet opgeven. Maar ik merk in de kleedkamer dat de jongens echt teleurgesteld zijn. Dat ze het gevoel hadden dat ze deze wedstrijd naar hun toe hadden kunnen trekken. Maar dat ze ja, door persoonlijke fouten dat hebben laten gaan. Maar ja, we moeten zeker de moed inhouden. Het is nu natuurlijk een beetje teleurgesteld. Maar we moeten niet opgeven. Zolang het nog niet gedaan is, moet je het niet opgeven. En dat ga ik niet doen. En de jongens gaan het niet doen. En ik ga ze erbij helpen. Ja, want ik kon net even in de kleedkamer kijken. Het is echt doodstil. Iedereen met de hoofden naar beneden. Logisch natuurlijk. Er komt natuurlijk een moment. Ja, dan knakt het. Dan is het klaar. Ja, dat moment zou zijn als we zouden zijn gedegradeerd. Dat zijn we nog niet, dus het moet nu nog niet knakken. Dus we moeten er alles aan doen om die jongens weer de kop omhoog te krijgen. En dat gaan we de komende dagen doen. Nou, zei Hans Westerhof eerder in Dagblad van het Noorden. Ja, de vraag stellen is zinloos. Of heb je er nog vertrouwen in? Geloof je er nog in? Ja, wat zegt dat? Wat bedoel je? Nou ja, dat die eigenlijk zei, ja, dat maakt eigenlijk niks uit. Want je kan die vraag wel stellen, maar ja, het maakt niks uit. Ja, het vertrouwen, anders had ik hier niet gestaan. Natuurlijk moeten we vertrouwen houden. Het is niet zo dat we weggespeeld zijn door RKC. Ik zei, door persoonlijke fouten verliezen we uiteindelijk die wedstrijd. Maar ja, we moeten wel vertrouwen houden uit het spel wat we nu gedaan hebben. Strijd leveren. Dat is in ieder geval het minste wat we kunnen doen, ook richting onze supporters. Zit het er nog in de spelersgroep? Jij bent natuurlijk tot het bot gemotiveerd. En je zal het ook blijven uitdragen tot de laatste snik. Hoe zit het bij de spelers? Ook. Dat weet ik zeker. De afgelopen weken heb ik dat gemerkt. En ik zie nu natuurlijk de teleurstelling in de kleedkamer. Maar ook wel, ik hoor ze zeggen van verdomme, we hadden het eerst al moeten beslissen. En als je dat hoort, dan zijn ze in ieder geval niet zo teleurgesteld dat ze zeggen van het gaat niks meer worden. Dus nee, dat zit er nog wel in. Dennis van der Ree van Groningen tegen Jan-Vincent van Zuiden. RKC blijft dus op koers voor de play-offs voor Europees voetbal. Michiel Kramer maakte de winnende uit de strafschop. En zo vat hij de wedstrijd samen. Een wedstrijd met 2 gezichten. Slechte eerste helft, eigenlijk een goede tweede helft. En ja, gelukkig hebben we 3 puntjes. Dus wat dat betreft zijn we daar niet minder blij om. Ja, je maakt er zelf 2. Je zit in de dubbele cijfers. 10 nu. Allemaal gemaakt in Waalwijk. Dat is toch ook een verhaal, hè? Ja, en thuiswedstrijd is ook weer een leuke score natuurlijk met het publiek erbij. Dus wat dat betreft, het is natuurlijk niet bewust. Maar goed, het gebeurt wel. Ik heb natuurlijk wat wedstrijden gemist in de eerste seizoen zelf. Dus ja, ik hoop gewoon iedere wedstrijd belangrijk te zijn. En in dit geval is het thuis vooral goals maken. Maar we doen het als team gewoon goed, zeker thuis. Dus dat is ook wel een goed teken. Hebben jullie de doelstelling al een beetje bijgesteld? Zo van, nou, die play-offs, die moeten we nu wel echt gaan halen? Ja, we moeten helemaal niks. Alles wat we nu erbij halen, dat is natuurlijk altijd mooi meegenomen. Omdat, volgens mij heb ik het al vaker gezegd, de manier waarop wij nu aan het voetballen zijn en hoe hoog we staan met deze kleine club, dat is natuurlijk hartstikke bijzonder. En we krijgen denk ik nog niet echt het respect wat we dit jaar verdienen. Maar ja, we laten wel zien dat we gewoon dat we mee kunnen. En we gaan per wedstrijd kijken wat het uiteindelijk op gaat leveren. hebben woensdag een inhaalwedstrijd, dat is ook een belangrijke wedstrijd. Dan kan je ook een redelijke set zetten richting eventueel play-offs. Dus ja, dan moeten we woensdag weer aan de bak. Zou wel de bekroning zijn, ook op het seizoen van Jozef Oosting. Deze week werd bekend, hij gaat weg. Hoe is dat nieuws bij jullie ontvangen? Nou ja, eigenlijk alleen maar positief, omdat dat aangeeft dat je vanuit de club als RKC een stap kan maken naar een grotere club. Zowel als trainer als als speler. En in dit geval was het de trainer. En daar zijn we hartstikke blij, hartstikke trots op. Omdat, wat ik zeg, uiteindelijk geeft deze club jou de mogelijkheid om je te laten zien op eredivisieniveau. En als je het dus zo invult, dan laat het ook zien dat je naar een grotere club kan, zoals Twente. Dus we waren eigenlijk allemaal heel blij en heel trots dat die stap maakt. Want ik denk wel dat aangeeft dat wij met deze club in de goede richting zitten. Dus dat is alleen maar een compliment voor de hele club. Michiel Kramer van RKC. En Amman, ik weet niet of je mee hebt geluisterd, maar hij zegt: we krijgen met RKC nog niet het respect dat we dit jaar verdienen. Wat vind jij? Nou, dat vind ik onzin, want dat krijgt hij wel. Ze krijgen eigenlijk van iedereen respect. Maar meer dan respect, ongelooflijke waardering voor wat ze doen. Maar ja, ik denk dat in de voetballerij 99% van de mensen verongelijkt is. Dat ze niet genoeg waardering krijgen. Ik denk zelfs, eerlijk gezegd, dat als je Arne Slot vraagt, terwijl het hier overigens een doelpunt wordt. Nee, ja of niet. Wat gebeurt hier? Want er wordt een bal richting het doel gekopt. En die bal gaat net over de lijn. Maar de grensrechter heeft vervolgens al gevlacht. Heeft hij dat dan gedaan omdat de bal in zijn ogen al buiten de lijnen is geweest? Op het moment dat die hoekschop wordt getrapt. Onduidelijk moment waarbij de scheidsrechter ook nu in overleg is met zijn VAR. Wat hier nou precies is gebeurd. De hoekschop van Van Krooi, dat weet ik in elk geval zeker. Dan komt de kopbal van Verschuren die de eerste kopbal van Lauritsen doorkopt. En die komt volgens mij op een hand terecht. We gaan eerst eens kijken of die bal over de achterlijn is gegaan. Dat kan ik onmogelijk zien. Kan ik onmogelijk zien en de VAR kan dat denk ik ook niet zien. En dus staat de beslissing van de grensrechter dan. Want die heeft wel gezien dat die bal over de lijn is gegaan. En blijft die beslissing staan, was dat niet zo geweest. Dan was er gewoon een rode kaart gekomen voor die verdediger die die bal er met zijn hand van die doellijn haalt. Nou, merkwaardig einde van de eerste helft. Ook snel was de VAR eruit. Dat hij dit of niet kon zien of gewoon wel kon zien dat de grensrechter het aan het juiste eind had. Oostrom moet nog een ding uitleggen aan zijn spelers. Die bij hem staan en vragen wat hier nou precies is gebeurd. Maar uiteindelijk weet ik dat de ruststand, dat is een ding dat zeker is, 1-0 is in het voordeel van Sparta. Door die schitterende goal dus van Pinto. Maak nog even je spannende zin over Arne Slot af. Nou ja, ik denk als je aan Arne Slot vraagt of hij genoeg waardering krijgt, dat zelfs hij zou zeggen: ik vind eigenlijk dat ik meer waardering zou moeten krijgen. Ja, maar ja, misschien is dat ook gewoon zo, toch? Dat, ja, nou ja, ik denk mensen... dat er niemand is de afgelopen jaren in de voetballerij die zoveel waardering krijgt als hij. En toch heb ik stiekem, krijg je wel eens wat mee, dat hij vindt dat hij nog meer waardering moet krijgen. Maar ja. We gaan het hem een keer vragen. We gaan weer naar Valkenburg, naar de Kouberg. Gio maakt ons warm voor de Amstel Gold Race. Dat lukt al behoorlijk goed, maar er kan altijd meer. Gio, wie zit erbij? Zeker. Ja, ik vertelde je net waar we zaten. En nou blijkt dat ook nog, en dat wist ik eigenlijk wel, tijdens het WK in Valkenburg in 2012 was dit een heel bijzonder punt waar Leo van Vliet zat tijdens het WK. Hij was toen nog bondscoach. Zijn laatste dag als bondscoach was dat. Leo, want wat deed jij hier in deze ruimte? Ja, ik zat hier de tv te kijken. Ik had al... Doe je het? Ik had al 3 WK's gedaan, maar ik had nooit een renner gezien. Omdat je in die caravan rijdt. En ja, ik heb 1 renner bij de Olympische Spelen die lek gereden heb. Want voor de rest zie je niks. Jij zit het normaal in de auto erachter, hè? Ja, als bondscoach. Ik zit in de auto erachter, maar als hij niet in een kopgroep zit of weet ik het. Als de wedstrijd, we hadden die renners gewoon in de wedstrijd. Je ziet helemaal niks, dus je kan ook niks zeggen. En je hebt geen oortjes. Toen dacht ik, nou ja, en toen zei ze, ja, we gaan met borden staan, weet je wel. Ik zei, nou, weet je wat, we hebben hier de borden van de Amstel Gold Race met allemaal teksten erop. Op de Pemelenberg, de Geulemerberg, hier op de Kouwer. Ja, voor die elektronische borden, ja, en matrixborden. En ik zei, dan gaan we gewoon tekst opzetten. Dan ga ik dan niet met een papiertje langs de weg staan. En ik zeg, dan ga ik ook eens lekker op tv kijken hier in de auto. En nou ja, en als ze dan langskwamen, stapte ik uit. En dan kon ik nog wat roepen of zo, maar anders... Nou ja, dus dat is... Ja, dit was het commandocentrum van dat WK. Jaar geleden. Het was geen succesvol WK, maar ik kan me herinneren 5e plek voor Lars Boom. En daar hield het is lang nog de beste plek geweest. Dat wel. Hey, naast Leo van Vliet, de man die al sinds jaar en dag de Amstel Gold Race organiseert, zit ook Thomas van der Spiegel, de CEO van Flanders Classics. Nou, Flanders Classics, ja, die organiseren zo ongeveer alles wat er in België op 2 wielen beweegt. Onder andere de Ronde van Vlaanderen. Ik vond het heel erg leuk om jullie bij elkaar te hebben, omdat... Thomas, jullie hebben gelijkwaardige problemen ook als organisatoren van koersen. Want de veiligheid van de koers garanderen is moeilijk, hè, tegenwoordig. Ja, de koers organiseren vandaag is een huzarenstuk, zeg ik altijd. Hè. Er zijn heel veel losse eindjes en die eindjes worden losser en losser. de mobiliteit voor mensen in het algemeen verbetert. Maar dat maakt koers organiseren soms moeilijker. Zowel in het verkeer als over langs verkeer, meubilair razen. Ja, en de renners rijden sneller en sneller, hebben we de voorbije weken gezien. Dus ja, het wordt wel moeilijker en moeilijker. Maar goed, uitdagingen zijn er om op te lossen, denk ik. En ik denk dat wij in Vlaanderen heel geprivilegeerd zijn. Omdat in Vlaanderen alles dat koers is, hè, dat wordt gefaciliteerd. Dat is heel makkelijk bij ons. We worden gesteund ook vanuit heel veel hoeken. Dus, en dat is hier soms wel wat anders, voel ik. Dus ik kwam graag ook eens kijken daarom. Om gewoon eens te voelen en te snappen wat de verschillen zijn. Te zien hoe die Hollanders dat doen. Want Leo, ben jij wel eens jaloers op het, laten we zeggen, de koerssfeer, het koersklimaat in België? Nou ja, jaloers is misschien een beetje te groot woord. Wielrennen is in Nederland niet sport één. Dat is voetbal en schaatsen en wielrennen komt er achteraan. Maar in wielrennen in België is gewoon, ja, dat staat boven en dan komt er heel lang niks en dan, ja. Dus het meest markante in België vind ik altijd, op iedere straathoek staat een seingever. Hè? Dat is dan vaak een man met een hesje aan en een vlag en een pet op vooral. Die weet gewoon dat hij daar moet gaan staan. Ja. Dat is wel de mazzel die jullie hebben. Hè? Iedereen leeft gewoon de koers in Vlaanderen. Ja, dat is ook een historisch geluk dat wij hebben natuurlijk. Hè? Als ik zeg tegen mensen dat we de dag van de Ronde van Vlaanderen 2000 seingevers hebben, die allemaal op verschillende punten staan, dan vragen ze mij, krijg je die allemaal een individuele briefing? En dan zeg ik eigenlijk niet, want die seingever die kent dat punt, die weet wat hij moet doen en die doet dat heel vaak, al tientallen jaren. En voor heel veel koersen ook vaak, hè? Dus dat helpt natuurlijk. Hè. Dat maakt het allemaal wat makkelijker, wat behapbaarder. En dat laat ons ook toe om zoveel evenementen te organiseren. Ja, want hier in Nederland is de afgelopen tijd, ik heb veel verhalen van jou gelezen, afgelopen dagen, Leo, en het gaat heel veel over begeleiding van de politie, te weinig politiemensen die nog op de motor kunnen begeleiden. Nou, daar heb ik niks over gezegd, want wij mogen helemaal niet klagen. Nee, maar de koers in Nederland onder jouw koers, die hebben daarmee te maken. Ja, de Amstel Gold Race, kijk, de Amstel Gold Race in Limburg is toch wel komt toch wel heel dicht bij Vlaanderen, wielrennen in België. Dus ja, wij zijn de enige echte hele grote koers, dat mag ik wel zeggen, denk ik. En de mensen hier, ja, ik heb ook geen negatieve ervaring. Weet je, ze denken hier niet in een probleem. Ze zijn natuurlijk ook heel blij. Economisch gezien is het natuurlijk ook een heel groot ding wat wij brengen. Hè? Buiten dat de Amstel Gold Race. Het levert veel geld op. Het levert veel geld op. Vandaag hebben er 15.000 fietsers gereden. Ja, en je ziet wat een volksfeest dat is. Maar er kwamen er al 12.000 gisteren de rugnummer ophalen. En we weten dat de meesten niet uit Limburg komen. De meesten komen uit Amsterdam, dat is heel vreemd. En dus die mensen komen allemaal slapen. Nou ja, dus economisch gezien, maar ook het hele jaar hebben wij natuurlijk routes hier lopen. En daar komen ook veel mensen fietsen. Dus het economische belang. En ja, dan, ik kan niet zeggen dat ik echt grote problemen heb als wij iets voor elkaar willen krijgen. Dat het... Nee, maar zie jij ook helemaal geen bedreiging dan voor koersen in de toekomst? Omdat de maatschappij verandert, het verkeer verandert? Nou, ik ben altijd positief. Dus bij mij is het glas vol. En ik denk, jij begon eigenlijk te zeggen met problemen. Ja, ik denk niet in problemen. En ik denk als wielerorganisator, dat zal Thomas beamen, als je in problemen gaat denken, dan ga je... Ja, dan... Als je naar het gevaar kijkt van een wielrenner. Ik was in Vlaanderen toevallig ook. Dus ik heb ook een band met de Vlaanderen. Ik zat in de vergadering al 28 jaar zit ik bij de Belgen, want die spreken veel beter Frans dan ik. Want ik moet altijd opletten dat ze het niet over mij gaan hebben. Of weet ik het, of dat er iets verandert. Dus ik kijk bij in Vlaanderen heb ik bij gekeken en daar stonden wij langs de weg. En als je dan ziet hoe hard zo'n peloton voorbij komt op zo'n weg. En ja, ik denk, die snelheid is allemaal anders. Die jongens zijn allemaal langer. Die fietsen zijn, ja, denk ik, vroeger in de jaren 50 had je zo'n stukje zadelpen, 2-3 centimeter. Dus dan zat je dichter bij de weg. Maar, en die valpartij, ja, die snelheid en wat er gebeurt, ja. Maar ja. Wielrennen is een gevaarlijk sport. En, ja. En wij moeten er als organisator alles aan doen om het veilig te maken. En, maar ja, er staan overal lantaarnpalen. We kunnen niet in heel de parcours de lantaarn. Maar de lantaarnpalen kunnen ook gevaarlijk zijn. Ja, geparkeerde auto's kunnen gevaarlijk zijn. Nou wordt er wel heel veel gesproken over. Op een gegeven moment gaan wielerwedstrijden meer toe misschien naar gesloten omlopen. Nou zijn jullie eigenlijk je tijd al aardig vooruit geweest, Thomas, in Vlaanderen, met de Ronde van Vlaanderen. Want jullie hebben natuurlijk de laatste jaren, flink wat jaren nu al, die lokale ronde, zeg maar, rond de Quaremont, ja, Paterberg. dat gaat enerzijds natuurlijk ook een stukje over veiligheid en over het behapbaar maken van die organisatie. Tegelijkertijd gaat dat ook over het aanbieden van een beleving die verder gaat dan een voorbijrazend peloton aan 60 km per uur. Mag ik dan zeggen commercie ook? Ja, nee, maar het gaat ook over mensen gaan vandaag op zoek naar meer dan iets dat een paar minuten duurt. Hè. Mensen, we zijn allemaal aan het zoeken naar hoe kunnen we de tijd van de mensen veroveren eigenlijk. Hè. Onze concurrenten vandaag zijn niet alleen andere wielerwedstrijden of andere sporten, maar zijn ook gewoon de Netflixen van deze wereld. Maar eigenlijk, dus is de Amstel Gold Race is daarop gebaseerd. Hè. We zitten hier in Limburg kun je niet verder natuurlijk. Wij hebben morgen 4-5 keer dames, 3 keer heren. Dus, en dat is altijd van oudsher hebben wij natuurlijk al op een postzegel rond moeten rijden. Maar je hebt ooit met corona een koers echt gewoon op een lokaal parcours moeten laten rijden. En uiteindelijk hadden we door dat het parcours toch goed uitgedacht is, hebben we toch van Wout van Aert wonen. Dus. Ja, maar kijk eens, 20 jaar verder. Maar weet je, is dat maar ik zou dat niet graag elk jaar doen. Nee, maar tegelijkertijd merk je wel dat het werkt. Hè. Toen we de muur van Gerardsbergen uit de ronde haalden en het huidige parcours implementeerden, schreeuwde iedereen moord en brand. De Ronde van Vlaanderen is nooit populairder geweest dan vandaag. Mensen komen 's morgens aan, gaan 's avonds pas naar huis, blijven de hele dag en krijgen een dagvullend programma. En ik denk dat dat de toekomst is van koers op termijn. Het rijden van punt A naar punt B over 295 kilometer, zoals in Milaan-San Remo, dat is niet de toekomst van de koers. En daar zijn we het allemaal over eens. En dat kan je... Want koers is toch gebaseerd op heel veel traditie. En daar moet je voorzichtig mee omspringen, want je moet die wel respecteren. Maar je kan dat toch stapje per stapje, kan je daar wel een beetje aan moet wijzigen. Moet het moderner, moet het anders? En ik vind dat dat lukt. Ik vind dat dat hier lukt. Hè, want uiteindelijk, hè, en ik heb beloofd aan Leo dat ik ging zeggen dat de Amstel Gold Race eigenlijk een monument zou moeten zijn. en dat is eigenlijk ook wel zo. Ik denk met Gent-Wevelgem en de Strade Bianchi dat na de monumenten de grootste eendagskoersen zijn. En terecht heel goed georganiseerd. Maar ik denk dat dat al lukt met een heel aantal wedstrijden en dat we daar moeten op verder bouwen richting toekomst. En dat is uitdagend en we denken in oplossingen. En ik denk dat Leo, ongeacht zijn leeftijd, op dat vlak een heel moderne visie daarop heeft. En dat is leuk, leuk van gedachten wisselen. Nou, ja. Mooi dat jij in ieder geval ook hier als Vlaamse organisator bij in de Nederlandse koersen komt. En mooi, Leo, dat jij ook bij hun een kijkje in de keuken neemt. We gaan afsluiten. Nee, je leert ervan en we bedoelen... Beter goed gepikt dan slecht uitgevonden. Zo is dat. Dat is de spreuk voor morgen. Nou, morgen mooie koers gewenst. Allebei trouwens. Dank je wel. En Leo van Vliet heeft dan toch altijd nog even het laatste woord, hè, Gio? Zo is dat. Ja. Zometeen nog een keer terug in Valkenburg. Ondertussen in de volleybalhal. Ja, is het leeggelopen, Rob, bij Lycurgus? Nee, we zijn nog bezig in de vierde set. Orion wel op 23-20. Dus met 2 puntjes kunnen zij de wedstrijd binnenhalen. 2-1 in sets. 23-20 in die vierde set. Lycurgus aan service met Geoffrey van Gent. Mooi over het net, maar Orion heeft een prima antwoord. Ja, we gaan even vandoor, maar Orion gaat hard op weg naar het thuisvoordeel in de finale om het landskampioenschap. Het staat 23-21 in de vierde set. Wij zijn zo dadelijk terug met nog een uurtje langs de lijn. Dan nemen we in Valkenburg ook afscheid van een NOS-collega. En bovendien een zeer goed oud wielrenner ook. En natuurlijk de tweede helft van Sparta tegen Heerenveen. Het staat daar 1-0 voor Sparta. Eerder op de avond won RKC met 2-1 van FC Groningen. Graag tot zo. NPO Radio 1. De letterzetter is dodelijk voor de spar en het is de zwarte specht die profiteert. We duiken de winkelstraten in op zoek naar bontjassen. Je ziet het hier eigenlijk nu al van een afstand. Hangt er al een in de deuropening met een witte kraag. Wat houdt het schoolvak burgerlijke ongehoorzaamheid in? Nou, je kan vooral leren om zeg maar, je eigen mening te uiten en hoe je dat op de beste manier doet. En verder de verkiezing van onze nationale bloem, de kokerjuffer en de fenolijn. Die zit vol met koekoeken en nachtegalen. Morgenochtend van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Welkom bij Snowworld, het skigebied van hier. Geniet alleen nu van de 1+1 skipas. Boek snel op snowworld.com. Bergen vol plezier. Zorg dat de volgende generatie de wereld kan blijven ontdekken. Bijvoorbeeld met de Toyota BZ4X. De nieuwe 100% elektrische SUV van Toyota.

Dynamo en Orion die gaan strijden in een best of 5 om het landskampioenschap. Net als vorig jaar, toen won Dynamo met 3-0. Toen was Orion aangeslagen doordat sterspeler Adam White geblesseerd uitviel vlak voor die finale reeks. Toen verloor Orion ook de beker. Maar de ploeg van Dirk Sparidans lijkt in zijn tweede jaar in topvorm. Het is de 8e zege op rij voor Orion in die kampioenspool. En de 9 in totaal, het verloor slechts van Limax. Kortom, Orion en de ploeg van 114-voudig coach, de international coach Dirk Sparidans is klaar voor de strijd met regerend kampioen Dynamo uit Apeldoorn. Dus dat is de wedstrijd waar het om gaat. Dynamo Apeldoorn en Orion uit Doetinchem die gaan strijden om de landstitel bij de volleybal. En de mannen staan weer op het veld op het kasteel voor de tweede helft van Sparta Heerenveen. Arman. Onveranderd, 2 minuten bezig in die tweede helft, eerste helft. Natuurlijk, het moment van de wedstrijd was die schitterende goal van Pinto die voorlopig het verschil maakt. Sparta staat dus op voorsprong, ook voorlopig na 2 minuten na rust. En we kijken ook dit uur vooruit op de enige wielerklassieker van ons land, Amstel Gold Race, die morgen wordt verreden. Met als speciale gast bij Gio en Valkenburg wielercommentator Maarten Ducro, die morgen afscheid neemt. Ik zie twee hele boze mannen langs de lijn. Arman, wat is er? Nou, dat weet ik eigenlijk ook niet. Dat zeg je nu, maar... De beide vervangers van de zieke coach staan te klagen ergens over. Nou, dat zag er ernstig uit. Man in black. Volgens mij wil ontschoten wat het dan was. Ik ben benieuwd of het allemaal rustig weer wordt nu. Misschien voelden ze zich niet genoeg gewaardeerd. Ja, maar ik zat er nog eens over na te denken, Henry. Voelen we ons eigenlijk allemaal niet goed genoeg gewaardeerd? Als ik jou vraag, voel je je goed genoeg gewaardeerd? Hè? Dus jij daarbij vraagt, zeggen wij eigenlijk allebei nee, denk ja, ik. Ja, dat is een ingewikkelde vraag in deze tijd. Maar ik denk er nog even over na. Universeels. Ja. Nou goed. Die voetballers worden zelfs wel erg genoeg gewaardeerd als het om financiële componenten gaat. Dat weet ik wel zeker. Dus er is een vrije trap voor Sparta na 3 minuten in de tweede helft. En die wordt genomen door Namli. Teruggespeeld ook door Namli naar Eerthuizen. Ja, je zou zeggen Sparta Heerenveen op voorhand. In een willekeurig ander seizoen dan denk je, nou, dat is voor Heerenveen meestal wel een wedstrijd om te winnen. Maar dit seizoen dus eigenlijk niet. En dan heb je toch wel een beetje de gekke situatie dat je gewoon denkt, nou, dit kan best wel eens een reguliere overwinning voor Sparta worden. Want zo is dit seizoen natuurlijk wel. Sparta laat weinig punten liggen tegen ploegen die onder hen staan. Ze winnen ook niet heel vaak van ploegen die boven ze staan. Natuurlijk vorige week wel van AZ. Dat was een hele knappe zege waar ze ook zeer content mee waren. Dat ze dat uiteindelijk was gelukt tegen een goede tegenstander. Maar Heerenveen heeft niet de wapens, lijkt het voorlopig, om Sparta hier ernstig te verontrusten. Van Hooijdonk nog amper in stelling gebracht ook. En verder is het een helftal zonder echte persoonlijkheden, zonder echte leiders. Die zijn er niet. Kan je ook mooi bedenken als wij ons moeten afvragen wie interview je nou na afloop van zo'n wedstrijd. Bij Heerenveen heb je dan altijd lastig. Je komt gewoon niet zo ver. En dat zijn persoonlijkheden die ze bij Sparta wel hebben. Twee daarvan zijn nu overigens wel geblesseerd. Vriends en Al-Assar. Ja. Daar hebben ze meer van rondlopen. Verschuren is dat eigenlijk ook wel. Goede bepalende middenvelder. Zoals Lauritsen ook heel belangrijk is voor deze ploeg. Net als Van Krooi. Maar Heerenveen is dan altijd iets te flegmatiek. En iets te vrijblijvend in hoe ze spelen ook. Met nu balbezit aan de linkerkant voor Keulert. 50ste minuut inmiddels. Bal gaat even breed. En terug naar Haaien. En Haaien dan weer naar Keulert. Nou, dan is Heerenveen een paar meter opgeschoven. Er zaten dan 10, 15 seconden tussen. Maar veel verder dan die paar meter komen ze niet. Want ze moeten nu weer terug. Sparta verdedigt keurig. Sparta dus zonder de trainer. Maurice Stijn is ziek. Wordt vervangen door Jeroen Rijsdijk. Sparta verdedigt nu en heeft even wat moeite. Als er een voorzet komt die wellicht nog wordt geschampt door Pelle van Amersfoort. Even wat moeite bij de doelman bij Olij. Die twee reddingen nodig heeft in één actie. Niet al te zware reddingen, maar hij had even wat moeite. En snel de hervatting dan. Saito gezocht en gevonden door Olij. En Verschuren nu ook bereikt. En Lauritsen. Maar dan stopt het daar even, omdat de aansluiting er niet is. Namli liet even op zich wachten. Maar komt er nu aan. En dan Sambo aan de rechterkant. Goede lange aanval van Sparta. Waar het tempo wel wat uit is nadat het snel en flitsend begon met die bal richting Saito. Maar er komt wel een schot en een goal bovendien. En dat is nummer 2 voor Sparta, nu gemaakt door Namli. Heerenveen laat zich toch verrassen in deze aanval. Veel verongelijkte gezichten ook bij de Friese vol spelers die naar elkaar kijken. Sparta leek ook op weg naar een kans toen die bal snel naar voren ging. Eerst uit die aanval van Heerenveen. Lauritsen wist vervolgens niet echt wat hij erbij aan moest. Maar Sparta bleef rustig en geduldig voetballen. En verder schaven aan die aanval. Een aanval die dus uiteindelijk een doelpunt oplevert. Gemaakt door Namli. Zijn schot wordt nog van richting veranderd als ik het goed heb gezien. En daardoor staat de doelman Maus op het verkeerde been. Ja, die bal krijgt inderdaad nog een wending van de verdediger. Of is het Van Krooy? Ik denk dat het Van Krooy is die de bal op zich geschoten krijgt. Op zijn achterwerk. En dus verandert die bal daardoor van richting en gaat hij in het doel. Ik denk dat de goal aankomt van Namli. Die wijst ook naar Van Krooy. Hij is voorbij hoor. Ik wil hem, zegt hij. Ja, ga nou niet denken dat hij van jou is. Dat is wel mooi. Maar ik denk ook dat hij wel naar Namli gaat. Want zijn schot was sowieso al richting het doel gegaan. Maar het had geen doelpunt opgeleverd als Van Krooy hem niet van richting had veranderd. Dat deed hij wel. En dus staat het nu 2-0 vlak na rust voor Sparta. In de andere wedstrijd van vanavond won RKC in eigen huis met 2-1 van FC Groningen. En RKC doet dus opnieuw goede zaken en staat er prachtig bij in het linker rijtje. De trainer Jozef Oosting, die volgend jaar de coach is van FC Twente, is blij dat zijn ploeg nog kans maakt op Europees voetbal. Ja, dat zou mooi zijn. Kijk, weet je, we hebben ons doel gehaald en dat is natuurlijk prettig. Hè? Op het moment dat je met het team en we zijn verzekerd om een jaar weer Eredivisie te spelen. En nu gaan we naar onze ambitie kijken. Onze ambitie is en was ook vooraf van dit seizoen om het beter te doen dan vorig jaar. Ja, dat betekent dus dat je, ja, dat je, vorig jaar zijn we tienders geworden, dat je negende of achtste misschien kunt worden. Daar gaan we voor en dat is wel prettig. Hè? Want nogmaals, we hebben ons doel gehaald en nu gaan we op voor onze ambitie. Dus uiteindelijk alles wat mee is genomen is prettig. En dat moet ons wel een bepaalde zoen geven. Dat we kunnen wat halen, we kunnen wat winnen. Mooi man. Het zou voor jou ook natuurlijk de absolute bekroning zijn op je periode hier in Waalwijk. Ja, nou ja, dat klopt. Nogmaals, als ik zie waar we zijn begonnen. En dat geldt niet alleen voor mij, dat geldt voor mijn staf. Maar dat geldt ook voor de club, maar dat geldt ook natuurlijk voor mijn team. We hebben een goede ontwikkeling doorgemaakt en het past. En we doen het goed met elkaar. En dan vind ik wel op het moment dat je het goed doet, dan moet je ook, dan moet je ook proberen je ambitie waar te maken. En dat zal wel heel erg mooi zijn als wij kunnen strijden om bijvoorbeeld om na te spelen voor om Europa in te gaan. Dat zal heel erg mooi zijn. Toch één vraagje, want je gaat naar FC Twente. We hebben het besproken, dat nieuws. Dat kwam deze week naar buiten. Wat voor gevoel geeft dat jou? Ja, een gevoel van erkenning. Ook wel trots. Want nogmaals, ik kom ook uit het Noordoosten, uit Emmen. En Twente is gewoon een begrip. Dat zit in de samenleving. Dus wat dat betreft is dat, ik vond altijd al een mooie club. En als ik daarvoor mag werken, dat geeft wel een heel fijn gevoel. En ook daar zal ik mijn verantwoordelijkheid pakken. Want uiteindelijk, we gaan er met ons staf proberen er weer wat moois van te maken. Sleeping in Ja, als je het liedje hebt meegemaakt destijds, schrik niet. Het is 50 jaar oud, de Doobie Brothers met China Grove. Nou, alle remmen los bij Heerenveen, denk ik, hè? Nou, ze proberen het wel. Maar het wil nog niet echt bij de Vries. In de 58e minuut staan ze 2-0 achter. Ja, ze proberen het wel, maar kansen, ik zie ze niet. Ze ontstaan niet, ze komen er nog niet. Maar ze hebben nog wel even tijd natuurlijk, ruim een half uur. Maar Sparta doet het keurig, heel effectief met de kansen, omspringend. Beetje mazzel ook, natuurlijk, met die goal. En eigenlijk ook met die eerste goal van Pinto, want die valt niet altijd zomaar in de kruising. Maar het zit even mee bij Pinto in deze fase van het seizoen. 58 minuten op de klok en Sparta heeft het eigenlijk redelijk eenvoudig, want geeft niets weg. En maakt zelf de doelpunten wel. Nou, gelukkig zie ik in het uitvak met de Friese supporters ook weinig hele boze gezichten. Vooral mensen die wat verstapelijk hebben gehad. Ja, jij ziet het ook, denk ik. Ja. En die nu ik moet aan die Giel Kramer denken op een of andere manier, maar ja, ik weet niet waarom. Denk jij dat dit een kroket is? Ja, weet niet. Het zou kunnen. Ik weet niet zeker. Ze worden hier zeker wel verkocht in elk geval, dat weet ik zeker. Maar het assortiment op het kasteel is zeer ruim. Het kan ook wat anders zijn. Balbezit is er in elk geval voor Heerenveen. Er wordt gesprongen en geholst in de vakken van de Spartanen. Dat zijn er veel. Vorige thuiswedstrijd leek het wel af en toe een uitwedstrijd. En toen speelde Feyenoord hier en toen Feyenoord scoorde, juichte de hele hoofdtribune. Tot grote onvrede van de Sparta-fans die het toch redelijk verschrikkelijk vonden dat dit in hun stadion gebeurde. Je hoorde het ook vandaag weer. Als je hier een beetje je oor te luisteren legde, dat mensen zeiden, ja, dat kan toch niet dat dan de hele hoofdtribune aan het juichen is. Maar ja, dat is Feyenoord nu eenmaal. Die nemen blijkbaar overal mensen naartoe. Ook mensen die er eigenlijk niet helemaal thuis horen. Maar dat lukte ze wel. Als de balbezit nu is voor Sparta. Voor Sambo. En dan probeert hij Verschuren te bereiken. Dat gaat mis. En dan kan Heerenveen tussen zitten met Zaroui. Nou, die zal wel weer over een paar minuten gewisseld worden. Want dan heeft hij een uur gespeeld. En veel meer kan hij niet aan. Dan een goede beweging van Tahiri. Nog een keer Tahiri. Het 16 meter met nu Tahiri. En dan moet hij iemand bereiken. Hij vindt Zaroui. Maar in de drukte vindt hij de ruimte vervolgens niet. Wel Haaien. En Heerenveen dat probeert het baltempo wat op te schroeven. Om een kans af te dwingen en om Sparta in de problemen te krijgen. Maar het lukt dus nog niet. Nog altijd niet. Omdat Sparta gewoon weet wat het moet doen. Zelfs als het centrale duo ontbreekt. Alassar Vriends er niet bij. Maar hun vervangers doen het uitstekend tot dusver. Abels en Eerthuizen laten voorlopig nog niets toe. Er was één foutje in de eerste helft in de openingsfase. Dat werd niet afgestraft door Heerenveen. En verder niets gecreëerd. Nu weer balbezit voor Heerenveen over de rechterkant van Ewijk. Sparta laat het ook toe. Vindt het prima op deze manier. Saito zet wat druk op de bal, is daar alleen in. Dus kan Heerenveen de bal rond blijven spelen met Tahiri en Keulert aan de linkerkant. En dan hebben we exact een uur gespeeld. En ga je toch afvragen hoe Heerenveen terug moet komen in deze wedstrijd als ze bijna niet meer in 16 meter gebied kunnen komen van de tegenstander. De hele wedstrijd al eigenlijk niet. Dan wordt het lastig. Dan moet je dus iets anders gaan doen. Misschien maar eens wat opportunistischer gaan voetballen. En niet telkens alles over de grond of met korte tikjes door het centrum. Want op deze manier lukt het niet. En dat ziet Heerenveen nu ook, want de bal gaat helemaal terug naar de eigen helft. 2-0. Sparta leidt op een eenvoudige avond tot dusver. Op voorhand lijkt het erop dat iedereen die niet Tadej Pogacar heet morgen een bijrol zal hebben in de Amstel Gold Race. Toch is er in elk geval één Nederlander die plannen heeft. Ide Schelling. Eerder deze maand won hij nog een etappe in de Ronde van het Baskenland. En morgen wil hij dus Pogacar verslaan. Maar dan zal hij wel met een list moeten komen. Verslaggever Steven Dalebout zocht Schelling vanmiddag op in zijn hotel. Met hoeveel vertrouwen zit jij hier? Met best wel wat. Ik heb goede afgelopen maand gehad eigenlijk. Misschien nog wel iets meer. Ik heb goed getraind. Twee super zware wedstrijden gehad met Catalunya en Baskenland. Maar, en een etappe gewonnen. En een etappe gewonnen natuurlijk, ja. Twee derde plaatsen nog in Catalunya. Dus het was een goed begin. En ik wist dat de vorm goed zat. En ja, dat die winst er nog bij komt, is super mooi. Maar ja, goed hersteld. En ik heb wel het gevoel dat ik er klaar voor ben. En wat doet het met je zelfvertrouwen om zo'n World Tour koers te winnen? Ja, dat is natuurlijk best wel heel erg mooi. Ik had het niet helemaal zien aankomen eigenlijk. Maar ik wist wel dat de vorm echt goed zat. Maar ja, toch moet je maar die kans pakken. En die kans moet er ook zijn natuurlijk. En gelukkig speelde zich alles goed uit. En kon ik er echt een mooie lange sprint van maken om mijn eerste World Tour te pakken. En zag je het zelf een beetje aankomen? Want ik had dit seizoen wel heel erg het gevoel dat jij heel getergd was om te laten zien wat je waard was. Ja, natuurlijk. Ja. Na afgelopen jaar, ik denk dat de meesten die het wielrennen volgen en die mij ook een beetje volgen, weten dat vorig jaar alles behalve goed ging. Ik ging van de ene ziekte naar de andere. Dus dat was gewoon super vervelend. En ik had nooit een periode dat ik gewoon echt lang was zonder ziekte. Dus ja, dat schoot gewoon niet op. En dit jaar is het gelukkig ander verhaal. En gaat de trainen gewoon goed, de wedstrijden gaan goed. Dus nee, het is beter. En ik hoop heel erg dat morgen de benen gewoon er zijn. En dat ik dan ook gewoon weer mee kan. Want hoe belangrijk is de gold race voor je? Ja, dat is toch wel, voor mij is dat toch wel de mooiste. Of een van de mooiste van het jaar. Want toch wel gewoon de mooiste. Ja, ja, het is super bijzonder om in je eigen land te koersen. Het publiek kent mij hier goed. En het is gewoon een parcours die perfect bij mijn type renner past. Dus, En je rijdt nooit anoniem hier, hè? Nee, de afgelopen twee edities heb ik inderdaad goed in beeld gereden. Het eerste jaar was die aanval in de finale, hè? Ja, klopt. Toen moest ik de finale openen voor de kopmannen, zeg maar. Dat liep toen uit een beetje ongepland in een solo. Maar wel mooi. Toen kreeg ik nog de prijs voor de aanvalslust. Ja. De Herman Koch trofee. Ja. En dus, hoe ziet hij eruit? Heb je die bij je? Ja, ik heb hem niet bij me. Ik heb hem, het is een mooie bronzen plak van 10 centimeter doorsnede ongeveer. Maar super mooi ding. Gemonteerd in een meubel zit hij nu. Oh echt? Ja, hij heeft een mooie plek gekregen. Thuis? Ja. Hoe moet ik dat voor ze in de leuning of zo? In de barblad zit hij. Mijn pa die is meubelmaker en designer. En die heeft er wat moois van gemaakt. Echt waar? Ja. En dat heb je dan in de woonkamer staan? Ja, die staat in Girona in de woning daar waar ik af en toe verblijf. Ja, en dan elke keer denk je, ja, die is voor mij. Het is een mooi aandenken, ja. Ik vind het altijd leuker om zoiets te krijgen dan een beker of zo, wat je normaal krijgt. Dus, ga je er morgen ook weer voor? Nou, dat is niet het hoofddoel. Zeker niet, alles behalve. Maar, waar ga je wel voor? Ik ga voor zo goed mogelijk resultaat. En wat dat gaat zijn, dat durf ik niet heel erg te zeggen eigenlijk. Ik hoop natuurlijk op het best, maar ik ben ook realistisch. En ik zie zelf ook wel dat het voor mij iets heel bijzonders gaat zijn. Nou, wil ik opeens Pogačar of Pitcock of andere echte toppers kloppen. Dus. Ja, dan noem je wat namen. Misschien wel de topfavoriet. Zeker de topfavoriet en de subfavoriet. Ja. Die twee. Hoe kijk je naar de koers morgen? Want Pogačar, iedereen heeft erover. Dat is de man die verslagen moet worden. Wat voor invloed gaat dat feit hebben dat hij eigenlijk de enige is waar iedereen het over heeft op de koers? Nou ja, het gaat in ieder geval betekenen dat zij de koers zullen dragen ook. Want zij weten dat ook. Ze zijn ook niet bang om de koers te dragen als ploeg zijnde. Ik denk ook wel dat het betekent dat de finale vroeg geopend gaat worden. En dat is voor mij ook goed. Ik denk als ik alleen maar super lang ga wachten en tot de laatste misschien 25 kilometer, ja, dan gaat het ook misschien lastig worden om die jongens te volgen. En als er daarvoor al wordt aangevallen, dan is misschien tactisch inzicht nodig om de goede move te volgen en zo. Maar waar zit jij als die finale geopend wordt? Nou, vooraan. Ja, maar kopgroep of zit je dan in die finale? Dat ga ik een beetje aftasten morgen. Ik bedoel, als er jongens gaan waarvan ik denk, nou, dat kan wat zijn, weet je. Dan kan het zomaar zijn dat ik al meeschuif. Wat zou dat een manier kunnen zijn om Pogačar te verslaan vanuit de kopgroep, omdat iedereen daarachter naar die ene ploeg gaat kijken? Ja, ik denk dat dat wel zeker een optie is. Ik denk dat je, hoe langer je wacht, hoe kleiner de kans wordt om hen te verslaan, ja. Ja, maar het is mogelijk. Wie weet, ja. Ja, toch? Ja, zeker. Niks is onmogelijk, dus. Nou, dat is de juiste manier om de goldrace in te gaan. Dat denk ik wel. Ontzettend veel plezier. Dankjewel, gaat goed komen. En morgen gaan we natuurlijk live in Langs de Lijn horen of hij zijn woorden kan waarmaken. Zeer zelfverzekerd. Ja, als je stiekem al kijkt naar de ranglijst, en dat zullen veel Sparta-fans doen, Armand, dan gaan ze, als het zo blijft, naar 52 punten. Ja, dat is onwaarschijnlijk. Dat zijn serieus veel punten voor Sparta. Ongelooflijk. Ja. Seizoen dat ze niet snel meer zullen beleven, althans. Dat kan je toch eigenlijk niet voorstellen dat dit nog een keer lukt. Met een selectie die uitgekiend is samengesteld door Gerard Nijkamp. Frezer en Van Stee waren architecten van het succes van Sparta. Die Sparta weer lieten promoveren, maar plat kwam er wat in. Dat ging allemaal niet zo goed. Frezer ging weg, Van Stee ging weg. En toen kwam Nijkamp. Zijn eerste daad was eigenlijk het aanstellen van Maurice Stijn. Nu krijgt Sparta de kans op de 3-0. En die vliegt er ook weer in. Het is ongelooflijk. Alles wat ze doen verandert in goud. Sambo met de derde treffer. Voor de Spartanen als Heerenveen aandringt, ook wel in de buurt komt van het doel. Zonder heel gevaarlijk te worden, heeft Sparta weer aan één aanval genoeg. aan de andere kant om de wedstrijd helemaal in het slot te gooien. Zo makkelijk kan het zijn. En alles wat Sparta doet ziet er makkelijk uit. Het is voor de tweede keer pas dat Sparta de grens van 50 punten slecht. Sinds de invoering van het driepuntensysteem in de Eredivisie. We zien alleen in 1995-96 lukte de ploeg dat ook. En nu gaat het ze nu al lukken. En is het nog 5 speelrondes te gaan. Bovendien kan Sparta ook alweer voor de 13e keer de 0 houden. Want het staat 3-0. Sam Bodus, de rechtsback die de bal geweldig aanneemt. En van de meter 7-8 gewoon in de kruising rost zonder na te denken. Voorzitter komt over via de rechterkant van Van Krooij. En in de kleine ruimte is Sambo behendig. En hij knalt hem er echt goed in hoor. Gewoon rammen. Beetje blind rammen misschien. Hij kijkt niet eens naar de goal. Hij weet waar hij is. Hij kijkt naar beneden, naar de bal. En jaagt de bal dan in de kruising. Buiten bereik van de doelman Xavier Maus. Die voor de derde keer vandaag dus wordt verrast. Het zijn mooie goals. Zeker die van Pinto en deze van Sambo. En Heerenveen is geklopt. En weet dat. 3-0. Sparta leidt. Ranomi Kromowidjojo en Ferry Wiertman, Joy Beunen en Kjeld Nuis. Er zijn genoeg bekende sportkoppels in Nederland. En dat is in het buitenland natuurlijk niet anders. Op de EK turnen in Antalya kwam verslaggever Eline de Zeeuw het bekendste koppel uit de turnwereld tegen. De een is Europees kampioen, de ander maakt haar comeback en de hele familie is erbij. Wie heel aandachtig luistert, die hoort op de tribunes van de EK in Antalya twee schreeuwende kindjes. Het zijn de kinderen van Vasiliki Milusi en Eleftherios Petrounias. Het bekendste koppel van de turnwereld. De een, Petrounias, is de Griekse Lord of the Rings. Zesvoudig Europees kampioen op de ringen. There's no doubt he is the real Lord of the Rings. De ander, Milusi, die maakt op dit EK haar comeback op, hou je vast, 38-jarige leeftijd. En dus is de hele familie erbij in Turkije. Vasiliki Milusi. Milusi geeft eerlijk toe, hier moet je wel een klein beetje gek voor zijn. I know I'm crazy. I said that. Ze zegt dat het al een tijdje kriebelde, maar dat een stemmetje haar tegenhield het nog eens echt te gaan proberen. I said, no, you can't do it. Now you're very old. Maar met de trainen in haar turnhal, die ze samen met haar man heeft, merkte ze dat ze beter en beter werd. And I think, okay, why you can do it? You can still do it, so let's try. And I did it. I'm here. En dus staat ze nu hier. Haar man, Petrounias, die dacht aanvankelijk, waarom doe je dit jezelf aan? Maar hij vond ook dat hij haar moest steunen. I told her, we have a club now in Greece, we have the kids. Why are you doing this to yourself? But she loves it and the only thing I have to do is to support that. En bovendien, het is best wel bijzonder om weer samen op een EK te staan. I feel excitement because we are competing together after. De laatste competition together was Doha World Championship 2018. Hun aanwezigheid gaat niet bepaald onopgemerkt. Volgens Milusi zijn ze hier in Antalya het voorbeeld van een luidruchtige Griekse familie. Eentje zoals in de films. Did you see the Greek wedding in the television? No. The Greek wedding, yes. It's a famous fan movie. We are like that. When we were in the airport, we were all together, the grandmothers. En niet alleen de kids, ook de opa's en oma's zijn er allemaal bij. No, it was fun and very different than the other times. Het is ook een van de redenen dat Milusi op deze leeftijd nog terugkeert. Ze wil haar kinderen laten zien dat hun moeder meer dan dat is, dat ze ook turnster is. I would like to be a super mom for my children and I would like to be the best motivation. She really would love to the kids to remember her as a gymnast and not only through videos. Haar comeback dan op de brug en de balk die pakt iets minder succesvol uit dan die van Sanne Wevers. Ze valt twee keer, maar na afloop is ze toch tevreden. Not good, not bad, because in my past I had many problems with my stress. So this time I was enjoyed. Vasiliki Milusi kon namelijk voor het eerst van een wedstrijd genieten, net als haar man op de tribunes trouwens. I'm happy with her. If she's happy, I'm happy. Thank you. Zaterdag zijn de rollen omgedraaid. Dan gaat Eleftherios Petrounias de ringen in om zijn titel te verdedigen. Hij kan zelfs een record breken en voor de 7e keer Europees kampioen worden. Het supportteam zit in ieder geval klaar. He's a very strong man, so he wants to cut all the records. Ja, Petrounias kwam vandaag in actie, maar ondanks de support lukte het hem niet om zijn titel te verdedigen. Door pijn aan zijn schouder kon hij niet voluit turnen. Hij pakte nog wel de bronzen medaille. De Amstel Gold Race wordt morgen de laatste klus voor Maarten Ducrot als wielercommentator. Daarna is het mooi geweest en stopt hij er dus mee. Betekent een einde aan linkerballen en harken op het buitenblad. Hij gaat een plasje plegen. Dit is echt bluffpoker van de bovenste plank. Op de isoar, waar je hersens je oren uitkomen als gebraden kroketten. Ga je even de boel afleggen, ja, ik moet ook nog een plasje plegen. Als Veuclair dit kan, dan eet ik hier een stuk uit de vuur. Niet kijken, joh. Niet kijken, niet niks goed leggen. Gaan. Ja, maar je zal hem maar moeten goed leggen. Wat een lafbekkerij, ja. Laat toch Lenders rijden, jongens. Nou, ik kijk niet meer. Ik gooi mijn microfoon op. Dit is werkelijk. Maar daarvoorin zitten ze duidelijk de linkerballen. Ik zat er aan te klampen als een dekhengst. Sorry? Ja, zo noemen ze dat in het peloton. Jurens is natuurlijk ook eerst het bordje van de ander leeg eten. En dan pas het van jezelf. Quintana gaat eraf. Het is je broer. Oh, gelukkig. Nog Quintana. Je lacht erom, maar ze lijken zo fenomenaal veel op elkaar. Nou, vooral qua achternaam. Het is de Tour. Dat is hartstikke belangrijk, maar het stelt ook in de wezen helemaal geen reet voor. Ja, Gio, hij zit tegenover je. Heeft hij weer die mooie glinsterende ogen? Ja, wat denk je? We zitten heerlijk mee te lachen. En de ene Quintana is de andere niet, zou ik zeggen, Maarten. Ja, van de achterkant zeker. Dat is niet te doen. Nee, die Colombiaantjes. En als je Quintana, dan heb je in elk geval 50% kans. Ja, dat is waar. Ja. Zeg, hoe luister jij jezelf naar? Vind je dat leuk om terug te horen? Nou, het begint wel een beetje te wennen, want de laatste dagen moet je wel opgevallen zijn dat van stal wordt gehaald. Maar Joris begon ermee. Joris van den Berg, hè? Jouw commentator. Ja, hij de commentator, ik de co. En hij deed bij de laatste Tour de France, die afgelopen jaar was natuurlijk, had hij die compilatie gemaakt. En ik durf de luisteraars wel te vertellen dat jouw afscheid is wat verder weg. Maar jij hebt gezegd, ik ga onder een steen in Drenthe liggen. Hunnebed heet daar. En zo, van dat soort ben ik ook. Van, nou joh, rustig maar. Maar ik moet eerlijk zeggen, als het nu zit zover. En je krijgt die dankbetuigingen die er tussendoor komen. Het is toch wel hartverwarmend. Ja. Vind je het een moeilijk moment? Nee, helemaal niet. Nee. Het is niet zo dat je denkt, van, nou, als ik vanavond ga slapen en morgen wakker word, dan is dat de dag. Nee. Ik heb, er zit echt wel een idee achter. Hoe lang kennen wij elkaar al, joh? Ik ken je nog als coureur, dus. Nagaan. Nee, maar hoe we gewerkt hebben. Dus het ging echt over hoe maken we een uitzending? Welk verhaal willen we vertellen? En dat hebben we meegemaakt. De ruimte om dat te doen, die wordt iets kleiner. De uitzendingen worden strakker. Er zijn meer mensen omheen die zich ermee bemoeien. Dus je moet meer in je dingen. We kunnen niet meer naar de wedstrijden toe. En ik heb in mijn andere werkzame leven als organisatieadviseur merkte je dat ook. Die controlekant van organiseren gaat erg de overhand nemen. Alles wordt geprotocoliseerd. En dat geldt ook voor een ingewikkeld bedrijf als NOS. En ik denk, weet je, ik ga back to basics. Ik heb dat paardrijden ontdekt. Dat is inmiddels ook geen geheim meer. En dat komt door mijn lieve dochter, die fanatiek was, maar niet in fietsen. Dus ja, toen zat ik ineens met paarden. Maar na 20 jaar kom je op een niveau. Ik heb lessen genomen. Ik ben gecertificeerd nu om les te geven in een bepaalde soort van werken. En ik zeg tegen Noter, Maarten Noter, onze baas, van joh, het wordt, we moeten nou toch echt een keer, we gaan laten zien dat we erom geven en een podcast maken en dit en nou ja, nee, jij moet je taak doen en je moet dat stukje. Ik zeg, het gaat wringen. En toen werd het voor woord 65 viel en toen kwamen we echt tot een gezamenlijk besluit. Het is tijd. Ja. Prima, er zit echt een idee. Wat heb jij het vak zien veranderen? Het vak dat jij beoefent nu, hè? Als co-commentator. Ook ons vak van commentaar. Oh, we gaan even naar Arman Asfarogdo, want er is iets gebeurd daar bij jou, Arman. Een doelpunt alweer voor Sparta. Het is alweer Sparta's vierde vanavond. 4-0 van Krooi. In de dubbele cijfers nu met zijn 10e treffer van het seizoen. Hij doet het helemaal zelf. Een diepe bal komt. Hij neemt hem aan. Kapt zijn tegenstander tot 2 keer toe uit. En schiet de bal dan onder het lichaam van Maus in de verre hoek. Sparta op weg naar de grootste zegen van het seizoen. Heerenveen wordt hier te kijk gezet in Rotterdam-West. 4-0 voor Sparta. Met nog een kwartier gaan we terug naar jou daar, Gio, in Zuid-Limburg. Kijk Maarten, dit is nou het leuke van live radio. Hè? Had je dat niet heel graag willen doen? Ik vind dat rete moeilijk. Ik heb jou een keer vervangen toen de Vancouver Olympische Spelen waren. En toen zei ze, nou doe jij toch, je bent dat toch, doe even die flitsen. En Bram Gaillard, die nu hier ook zit... De regisseur, zat, hè, toen? Die zat toen achter mij en op je oor. En die zegt, ja, over een minuutje... Je weet hoe die praat, hè. Over een minuutje kom je erin en normaal kan ik gewoon een beetje meelullen met het beeld. Dan zien de mensen iets en dan kan ik daar lollig over doen. Maar nu moest ik gewoon het beeld schetsen, terwijl het al gebeurd was. Nou, jongen, ik ben op een gegeven moment ben ik maar gewoon samenvattingen gaan opschrijven dat ik iets kon doen. Ik heb gezweet vele pentjes. En dat was, ik vond het moeilijk. Het is veel meer show maken. Ja, dan moet ik het nou zeggen. Ik vond het, dit is een ander vak. Ja. Een absoluut ander vak. Maar je hebt dat andere vak, dat vak van jou als co-commentator, heb jij natuurlijk in de loop der jaren ook zien veranderen. Hè? Jij bent begonnen naast Mart Smeets. Ook weer met een hele eigen dynamiek, met een heel eigen ritme. En langzamerhand verandert dat. Komen er andere mensen? Ja, maar dat, ik zie als een van mijn kwaliteiten dat ik kan aanpassen. Wij hebben ook samen commentaar gegeven. Dan zitten we te zoeken van hoe doen we die rollen nou? Er zijn een paar technische dingen. Hè. Je hebt de voorzitter, je hebt de analist, je hebt de verhalenverteller en de journalist. De nieuwtjes vertellen. En de analist en de nieuwtjes die overlappen. En daar zoek je de spanning. En dat werkt bij Mart natuurlijk totaal anders dan met Joris. Nou, daar moet je het over hebben. Dat is, hoe gaan we dat doen? En dan heb je een voorbeeld en daar praat je over. En dat het vak met elkaar bespreken... Nu we het erover hebben, en mogen best een beetje sentimenteel zijn... wij zijn nog bijna eens een keer uit een Brugs restaurant gezet... omdat wij op een te hoog volume aan het wielullen waren. Een felle discussie, kan ik me herinneren. Ja, natuurlijk. Want ja, dat moet je zo doen. En dit, ja, maar hoe zit het dan echt? Wat zijn de feiten? Wat kan je daarvan vinden? En hoe ga je het dan vertellen? Het is stom en het is een vak, daar moet je over nadenken. En die tijd die is wel, die is minder. We zien elkaar minder, we zitten meer op afstand. We zitten of in Hilversum en dan zijn de verslaggevers zijn ergens anders. Ik heb met de Kok, net als met jou, met Han Kok, onze verslaggever... heb ik echt gewoon ja, echt professionele discussies uit zitten vechten... En, ja, en dat gaat er een beetje af. Ja, en het vak is dus veranderd. Maar de wielerwereld is ook heel erg veranderd, hè? Want als ik bedenk, 20 jaar geleden... zag de wielerwereld er heel anders uit dan nu. Ja, de laatste omloop, het Nieuwsblad. Daar willen we... Normaal kon ik gewoon tussen de bussen doorlopen. Iedereen kende mij, ik kende iedereen. En dan ga je eens praten, en hoe zit dat? En ik hoefde echt niet met de renners zelf... maar de verhalen van de mechaniekers, van hoe zit hij op zijn fiets? Wat zit hij te mekkeren? Wie mekkert er wel? Wie is er in vorm? Hoe zit dat? Dat is gouden informatie. Nu staan we in een rij, en de renners staan in een rij, achter een hek... en ze moeten worden aangewezen als vrijwilliger. Wie is er aan de beurt volgens de mediachef van de ploeg... En dan krijg jij iemand die aangewezen is als vrijwilliger. En die moet jij dan op dat moment jouw vraagje stellen. En dan moet je hem zijn microfoon... Ja, kom op. Dus ik krijg alleen maar gescripte antwoorden. En je komt niks meer te weten. Je hebt niet de kans om contact te maken. Ja. En dat is volgens mij niet alleen de jeu van het leven. Maar geïnspireerd raken door het contact. Dat is wat ons mensen maakt. Ik ga nou opstijgen als je me niet tegenhoudt. Dat maakt dat het de moeite waard is om die dingen mee te maken... en het daarover te vertellen. En als die inspiratie weggaat, dan wordt het moeilijker. Ja, en maar dat is dan moet je de omgeving, hè? Dus dat is het omveld. Maar als je kijkt naar de koersen zelf... we hebben natuurlijk jarenlang gehad... de jaren zeg maar, na de leuke jaren van het avontuurlijke koersen... de skybots, hè, wat dan gezegd werd. Ja, het geprogrammeerde rijden van de skyploeg en dergelijke. Maar ik heb zelf het idee dat het nu weer veel leuker is geworden. Ja. Want we hebben Van der Poel, want we hebben Van Aert, Pogacar, Pitcock, noem maar op. Ja, waar wij altijd een discussie over hebben... is het verschil tussen het koersen. Hè, het woord zegt het al, je navigeert door de omstandigheden heen... en je dealt met de dingen die op je pad komen als wielrenner. En je lost alles op, want de Tour wacht op niemand. En de streep is nog ver en dan moet je gewoon heen. En je komt er altijd. Tenzij je gewond raakt. Maar meestal kom je er. En je hebt het tekentafelwielrennen. Nou, dat is nog een kwestie van interpretatie. En daar hadden wij onze discussie over. Want jij bent daar wat harder in dan ik. En ik zocht die romantiek. En dat komt nu wel weer terug. Maar het blijft een strijd. Die jongens aan de tekentafel die zijn toch wat sterker en in een groter aantal. Want die neiging om nog te controleren. Dus. Ja, de neiging om te controleren overheerst nog in de samenleving. Maar goed, laten we dan in ieder geval die avonturiers, hè? De Van der Poels en Pogacar. Morgen Pogacar trouwens. Nee. Ide Schelling. We hebben hem net gehoord. Hij was net hiervoor op de radio. Nou. Jij zegt Ieder Schelling, want jij bent niet van het voorspellen. Hè? Dat doe je toch liever niet? Nee, dit is mijn lijst van de hoop. Dus het is ook absoluut niet... Ik ga niet op Ieder Schelling inzetten. Ten eerste wordt hij daar zenuwachtig van. Maar hij is een fictiemaat van mijn zoon, die hier ook is. Hij heeft hem nog opgezocht in Spanje afgelopen winter. En die is in supervorm en die is aan het doorbreken. Dus het zou toch geweldig zijn als zo'n gast morgen gewoon er een klap op geeft. Maak je je trouwens zorgen over de dag van morgen? Dat er nog wat gaat gebeuren of zo? Of heb jij zoiets van, joh, ik zie wel wat mij overkomt? Ja, je maakt me nu ineens heel wakker. Met mijn staar is geboekt. Nou, ik vermoed dat er zat een podium van onszelf. En ik, daar gaat toch echt wel weer een practical joke komen. Herbert is de koning van de practical jokes. Eigenlijk ben ik wel een beetje ongerust, ja. We houden ons hart vast. Maarten de Croo, dankjewel en succes morgen. Dankjewel, Gio. Kunstwerk. Laatste rondje buitenlands voetbal met Mark Voortman. Te beginnen in België. Ja, want daar wist Ruud Vormer zijn club Zulte Waregem voorlopig in leven te houden. Van degradatie te behoeden. De kraker tegen directe concurrent Eupen. Die werd met 5-1 gewonnen. Daar had Vormer een heel groot aandeel in. Hij gaf 3 assists en scoorde ook nog 1 keer. En ja, Zulte Waregem die won zo voor het eerst sinds januari weer eens een wedstrijd. Heeft nog 1 puntje achterstand op Eupen. Dat staat op de veilige 15e plek. Met nog 1 wedstrijd te gaan kan het dus nog voor Zulte Waregem. Dan even terug nog naar Engeland. Eerder vanavond hadden we het over de Premier League. Arnaud Danjuma maakte zijn eerste doelpunt in die competitie. Ja, hij scoorde al een keer in de FA Cup, maar nog niet in de Premier League. Hij speelt niet veel daar, maar misschien dat hij na vandaag meer kansen krijgt. Veel was zijn goal trouwens niet waard, want Spurs verloor met 3-2 van laagvlieger Bournemouth. Dubbele gevoelens dus voor Danjuma. I've been waiting to get a chance. As disappointing as the result is for me today, obviously it's for me as disappointed as well, obviously to not start or not get the minutes that you're hoping for, but why I came on, I'm very happy with the goal as well for the club. Obviously, I've been waiting to score for the club for a while now. Yeah, that's something for me to build on personally. Ja, hij wacht al een tijdje op zijn kans. Was blij dus toen hij het veld inkwam en kon scoren. Is iets waar hij op kan voortborduren. Een mooi Engels, hè? Ja, zeker. Hij speelt al langer in Engeland of hiervoor ook. Dus hij heeft het aardig onder de knie. Ja, dat is duidelijk, ja. Hij maakte zijn eerste. Erling Haaland, we zijn de tel kwijt, hè, geloof ik. Ja, nou, ik heb het nog wel even geteld. En met zijn 2 goals van vandaag in de met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen Leicester City komt hij op een totaal van 32. Daarmee heeft hij nu Mo Salah geëvenaard. Die scoorde ook 32 keer in 2017-2018. En dan is hij nog maar 2 goals verwijderd van het all-time record van Alan Shearer en Andy Cole. Die maakte in de jaren 90 beide in een seizoen een keer 34 doelpunten. Nog 8 duels te gaan. Dus voor de Nooren, die lijkt het wel te gaan halen. Ja, dan terug naar het geweldige Engels. Ja. Manchester United speelt morgen. Erik ten Hag zorgde alweer voor gefronste wenkbrauwen op een persconferentie. Ja, zijn Engels is wat minder dan dat van Danjuma. Nou, ligt eraan hoe je het bekijkt. Het ging over de Europa League wedstrijd tegen Sevilla op die persconferentie. United gaf een 2-0 voorsprong weg in de slotfase 2-2. Nou, volgens media kwam dat door het wisselbeleid van ten Hag. Daar reageerde hij op met een typisch Nederlandse uitdrukking die ze in Engeland nog niet kennen. It's easily, so afterwards, that is, we call it, so where I'm coming from, you call it, you looking a cow in the ass. Then, getting a cow in the ass. Yeah, cow in the ass, that's why. Or in the ass, sorry. Yeah, so we call it, we call it in my region from the Netherlands. Right. That is easy. Ja. Kan je dit even vertalen, Mark? Ja, in het oosten van Nederland zeggen ze... achteraf kijk je een koe in de kont. Oh, toch? Ja, en dat, hij zei het echt. En nu kennen ze de uitdrukking dus ook in Engeland. Ja, dan heb je nog een nieuwtje uit Duitsland. Ja, bij Bayern München hoort Sadio Mané woensdag weer bij de selectie... voor de return in de Champions League tegen Manchester City. Nou, hij was geschorst omdat hij teamgenoot Sané had geslagen... na die eerste wedstrijd deze week tegen City... die met 3-0 verloren werd. Schorsing blijft beperkt tot 1 wedstrijd. Ja, dat zal misschien wel wat te maken hebben met het resultaat van vandaag. Ze kunnen hem hard gebruiken, want er werd met 1-1 gelijk gespeeld tegen Hoffenheim. Heeft er misschien wel wat mee te maken. Dankjewel, Mark. Zometeen het laatste stukje van de Sparta Heerenveen. Eerst toepasselijk muziek uit Engeland. We'll be right back. time seeking to find. Yeah, yeah, you're not that far from what you hope for and wish for all along. Cause you think that you've been sleeping, just dreaming, and waiting in the wings for the show to begin. But I always see you searching as you try to. Een blokje Engels via Erik ten Hag naar Simon Webb. En gaat het nu over de Grand National. Jockey Derek Fox heeft met zijn paard Courage Rambler de 175ste Grand National gewonnen. De grootste en meest prestigieuze paardenrace van Groot-Brittannië begon een kwartier later vanwege protesten van dierenactivisten. Zij klommen met ladders over het hek en sommigen wisten zich vast te ketenen aan het hek. De politie hield uiteindelijk 118 mensen aan. Na de race bleek dat Hill 16, 10-jarige ruin, bij een val dusdanig geblesseerd was geraakt dat dierenartsen dit paard moeten laten inslapen. En daarmee kwam het dodental van dit jaar op 3. Courage Rambler was door de bookmakers vooraf al getipt als een van de grote favorieten en won dus. Sean Flanagan werd tweede met het paard Vanillier. En op de derde plaats, schrijft u mee, Paul Townsend. Nee, niet Townsend, dat is een zanger. Paul Townend. En het paard heet Gaillard du Mesnil. Nou, die moet vernoemd zijn naar Bram Gaillard, denk ik. Wat denk jij, Arman? Ja, dat kan niet anders. Nee, ja. dat moet wel. Dat is gelijk even, naar, belangrij- dacht. Even belangrijke ja. zaken nog, want Sparta wint zo ruim dat je het over details kan hebben. Is dat ene doelpunt nou nog naar Vito van Krooi gegaan omdat hij hem als laatste raakte of toch niet? Nou, dan, wat ik dan altijd doe in dat soort gevallen van twijfel, ik pak teletext er even bij. Gelijk even. Nee, Namli zie ik staan. Ja. Pinto Namli Sambo van Krooi. Die scoorde dus wel. Dat was de 4-0. Ja, het is een geweldige avond. Voor Sparta. Met die goal overigens van Krooi staat hij op 10 goals. 10 assists. Dat dubbele cijfers met goals en assists. Hij is de eerste Spartaan die dat weet te evenaren sinds Dennis de Nooier. Nog een tribune naar is vernoemd hier. Sinds die deed dat in 1993. Zo lang is dat geleden. Feestavond hoor voor Sparta. Ook voor Sambo bijvoorbeeld. Die dus ook dat doelpunt maakt. Het is zijn eerste goal in de Eredivisie. Jongen die wordt gehuurd van PSV. Die het eigenlijk al het hele seizoen goed doet. Die Sparta graag zou willen houden. Extra tijd. Doen we niet aan, denkt Ingmar Oosterom. Ik stop er gewoon mee. En waarom zou je ook? Het is een avond geweest zoals Sparta ze het liefst zou hebben gehad. Snel scoren. Nou ja, niet heel snel. Maar op tijd. En vervolgens lekker uitlopen in de tweede helft. Naar 2-0, 3-0, 4-0. Alles ging goed. Heerenveen heeft amper een kans gecreëerd. In de slotfase was er nog één mooie volley van Sidney van Hooijdonk. Die er nog bijna in ging. Maar net over het doel verdween. Maar verder. Ja, heeft Heerenveen geen enkele aanspraak mogen maken op iets meer dan een nederlaag. Een nederlaag die dus ruim uitpakt. Sparta is gewoon te goed voor dit Heerenveen. Stijgt weer een plekje op de ranglijst. Staat nu vijfde. Twente kan proberen morgen die positie weer te heroveren. Maar voor even, Sparta is weer op de vijfde plek. 4-0. Klinkende overwinning van de Spartaan op Heerenveen. Sparta is on fire en staat op dit moment nog maar 2 punten onder de nummer 4 AZ. Maar dat speelt morgen natuurlijk ook. En Twente speelt uit tegen Utrecht. AZ morgenavond uit bij Fortuna. Voor Annemiek van Vleuten wordt het morgen de laatste keer dat ze meedoet aan de Amstel Gold Race. Ze stopt na dit jaar en gaat proberen om de grootste Nederlandse wielerwedstrijd voor het eerst in haar carrière te winnen. Van Vleuten viel in de Ronde van Vlaanderen nog tegen het asfalt en moest daar opgeven. Aan verslaggever Han Kok vertelt ze dat ze er niet superveel last van heeft gehad. Nou, wel wat schaafplakken, maar ik ben er goed van afgekomen. Dus daar was ik, ik was natuurlijk onwijs aan het balen voor dat Vlaanderen in het water viel. Maar gelukkig dat deze komende 3 wedstrijden heeft het geen gevolgen voor. Dus je hebt de afgelopen 2 weken kunnen doen wat je had willen doen? ja, nog even lekker goed kunnen trainen. Ook even lekker thuis geweest. Ja, een paar goede koubergtrainingen gedaan op de postbank eigenlijk. Koubergtraining op de postbank. En wat train je dan? Nou ja, mijn vriend was ingeschakeld als lead-out. Dus die ging 2 minuten volle bak. En dan moest daar een minuutje overheen demareren. En dat 10 keer of zo. Maar nou, dat was wel leuk. Louis had hem in het schema erin gefietst. Nou, Louis de La Haye, je trainer, heeft dat gedaan. Maar dit had natuurlijk een doel. Wat voor doel heeft dit? Nou, vorig jaar hebben we een beetje geëvalueerd dat ik ben natuurlijk heel erg etapperenster geworden. En ben heel erg gefocust op de Tour de France, op de Giro, op de langere beklimmingen. En lijkt zijn daardoor die klassiekers gaan me steeds minder liggen daardoor. Dat er inspanningen zijn van 2 tot 4 minuten, 5 minuten. En hoe korter de inspanning, hoe moeilijker voor mij. Dus we hebben eigenlijk nog steeds hetzelfde gedaan. Maar geprobeerd een beetje het accent tot en met Luik te verleggen naar iets meer explosief worden. Dus ik ben zeker niet slechter geworden in mijn explosiviteit. En mensen denken dan gelijk aan sprinten, maar dat bedoel ik dus niet. Maar het gaat meer, de Kouberg is ook een hele explosieve klim. Dat is gewoon 2 minuten volle bak. En daar moest ik vaak al wel een gaatje laten. En het zou net beter zijn als dat gaatje in ieder geval net iets minder groot gaat zijn morgen. En wat dus je kans op winst vergroot? Ja, het verschil te maken in 2 minuten is voor mij gewoon heel moeilijk. Het moet echt een hele zware koers zijn. We hebben er wat kilometers bij gekregen. Dus dat is in ieder geval wel fijn. Dankjewel Leo dat hij dat mede mogelijk heeft gemaakt. Ik denk ook dat deze koersafstand meer recht doet aan het niveau van het vrouwenrennen nu. Ja, en het is 4 keer een rondje daar nu rijden. Hoe groot is de druk nou die jij jezelf oplegt morgen om de koers te winnen? Hè? Want hij staat nog niet op je palmares. Nou, eigenlijk niet zo erg. Ik sta morgen een beetje aan de start. Ik heb niks te verliezen, maar alles te winnen. En ja, mijn laatste Amstel in de regenboogtrui. Daar ga ik ook wel even van de bus van genieten als daar in Maastricht sta. Maar omdat hij eigenlijk niet helemaal op het lijf geschreven is, is het meer een uitdaging om hem te winnen morgen. En ja, daar heb ik minder druk. En daardoor ga ik ook lekker met mijn hart koersen. En niet in een heel strak plan, denk ik. Is het een gemis voor je dat hij niet op je erelijst staat? Nee, want ik ben niet zo heel erg bezig met de afvinklijstjes. Maar als ik moet kiezen tussen Baas en Pijl, die heb ik ook nog nooit gewonnen bijvoorbeeld. Of Amstel, dan staat Amstel wel veel meer rood dan cirkeld. Annemiek van Vleuten, morgen haar laatste kunstje in de Amstel Gold Race. Eerder op de avond was er maar 1 wedstrijd in de Eredivisie. 2 dus maar in totaal vandaag. RKC Waalwijk deelde FC Groningen nog maar eens een tik uit. Het werd 2-1. Groningen leek al vroeg op achterstand te komen. Maar RKC-aanvaller Florian Jozefsson was heel even de controle over zijn benen en de rest van zijn lichaam kwijt. Tegen RKC, dat blijkt het nu toe. Maar nu is er wel een gevaarlijke aanval van RKC met Mats Seuntjes. Seuntjes legt hem af en dan gaat hij 1-0 voor... Nee, hij mist hem. Hoe is het mogelijk voor een leeg doel? Ja, ik hoor jou zeggen, hè? Ik heb hetzelfde. Hij vergeet hem gewoon binnen te lopen. Hij stuit net even op die bal of zo. Ja, hij krijgt hem op zijn hak. Hele gekke actie van Jozefsson. Ja, een hilarisch moment was het. Jozefsson wist zelf ook niet zo goed wat er nou gebeurde bij die actie. Ik kan er weinig over zeggen. Zo'n bal mis je niet 2 keer. En ongelukkig mis ik hem vandaag, dus ja. Neem mij eens mee naar die 25e minuut, want ik telde hem al. Ja, ik ook. Alleen ik was volgens mij iets voorbij de bal. En nog steeds moet ik hem gewoon binnenschieten. Maar ik mis hem gewoon heel, heel erg ongelukkig. Zag er niet uit. Nee, heb je het al teruggezien? Ja, tuurlijk. Ik kreeg het gelijk op mijn telefoon 10 keer opgestuurd. Dus ja, helaas. Ja, die gaat hij ook nog wel een paar keer terugzien. Gelukkig voor Jozefsson won RKC dankzij 2 doelpunten van Michiel Kramer. De play-offs voor Europees voetbal lonken nu. Vindt Kramer dat RKC die nu toch wel moet halen? We moeten helemaal niks. Alles wat we nu erbij halen, dat is natuurlijk altijd mooi meegenomen. Omdat, volgens mij heb ik het al vaker gezegd, de manier waarop wij nu aan het voetballen zijn en hoe hoog we staan met deze kleine club, dat is natuurlijk hartstikke bijzonder. En we krijgen denk ik nog niet echt het respect wat we dit jaar verdienen. Maar ja, we laten wel zien dat we gewoon dat we mee kunnen. En we gaan per wedstrijd kijken wat het uiteindelijk op gaat leveren. RKC doet dus mee om Europees voetbal. Voor Groningen komt de keukenkampioendivisie met de week dichterbij. Het wordt voor de trainer Dennis van der Ree dan ook steeds moeilijker om de moed er nog in te houden. Ja, dat wordt steeds lastiger natuurlijk, maar die moed moeten we erin houden. We moeten niet opgeven, maar ik merk in de kleedkamer dat de jongens echt teleurgesteld zijn. Dat ze het gevoel hadden dat ze deze wedstrijd naar hun toe hadden kunnen trekken. Maar dat ze ja, door persoonlijke fouten dat hebben laten gaan. Maar we moeten niet opgeven. Zolang het nog niet gedaan is, moet je het niet opgeven. Ja, en dan zit de prachtige sportdag van vandaag erop. En gaan we richting een nou eigenlijk nog veel mooiere, bomvolle sportdag van morgen. Met dus de Amstel Gold Race. Bij de mannen dit keer geen Mathieu van der Poel. Wel tweevoudig toerwinnaar Tadej Pogacar. Hij kijkt uit naar deze koers. It is complicated. A lot of left, right, up and down. It's a tough race. long and unpredictable. So I think it's a fun race. Ja, het is ingewikkeld, zegt hij. Veel draaien en keren, veel op en neer, lang en onvoorspelbaar. Het is een lastige koers, maar wel ook een leuke koers. In hetzelfde gesprek noemde Pogacar de overwinning van Van der Poel in de Amstel Gold Race in 2019 zijn beste ervaring als televisiekijker ooit. Van der Poel reed toen in verloren positie, u weet het vast nog, maar flikte het onmogelijke. Alaphilippe, kijk, daar komt Van der Poel nog. Nou. Met Clark en Schachman. Dit is een Hitchcock-finale. Van der Poel blijft nu gewoon doorfietsen. Niet stilvallen. Je hebt niks meer te verliezen. Krankzinnige finale. Daar gaat Alaphilippe. Alaphilippe rechts. Vogelsang in zijn wiel. Van der Poel komt eraan. Van der Poel is er nog. En Van der Poel links van de weg. Nee, dit is toch niet waar. Het is wel waar. Van der Poel wint. Van der Poel wint de Amstel Gold Race. Hoe kan dit? Nou, het kan, je ziet het. Het kon inderdaad en wij hopen op net zo'n mooie editie morgen. En dan begint de dag ook al geweldig met de Marathon van Rotterdam. Een paar uitslagen nog uit het voetbal in het buitenland. In Italië verloor Internationale met Stefan de Vrij en Denzel Dumfries in de basis met 1-0 van Monza. In Frankrijk won koploper Paris Saint-Germain de topper tegen de nummer 2 Lens met 3-1. Kylian Mbappé maakte een van de goals en is nu topscorer aller tijden van de Franse competitie. En in Spanje speelde Real Madrid tegen Cadiz en Real maakte geen fout. Het won met 2-0. Zo dadelijk met het oog op morgen met Elisabeth Steins. En wij kijken alvast uit naar morgen. Dan is Langs de Lijnen er natuurlijk. En dan ben ik heel blij dat Hugo Borst weer naast me zit. Graag tot morgen. Fijne zaterdag nog. NPO Radio 1 podcast. Wieler podcast De Kopgroep heeft de kasseien achter zich gelaten en maakt zich op voor het Vaalse, Vlaamse en Limburgse werk. Hij zegt tegen me: "Hey man, where the fuck are we?" En ik zeg: "I have no idea." En wat hebben we in Limburg? Draaien en keren. Je kwam 3 keer door 1 dorpje binnen een half uur. Luister podcast De Kopgroep met Mart Smeets, Michael Bogert, Maxime Horsels en Joost Vullings. Dat is mooi om te zeggen. Wie luistert, weet meer. Ster. Wie kan vernieuwen, kan de wereld veroveren. Ontdek hoe Vodafone Business uw bedrijf vooruit helpt met oplossingen voor veilig hybride werken. Leer meer op vodafone.nl/business. Together we can. Vodafone. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speel bewust. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Het Metropool Orkest en de European Space Agency brengen een ode aan de zon. Laat je meenemen op een wetenschappelijke ruimtemissie met de mooiste muziek en fascinerende beelden. Vanaf 21 april slechts 5 concerten in Nederland. Zie mo.nl/zon. Deze concerten worden mede mogelijk gemaakt door Nivea Sun. NPO Radio 1. 11 uur.